کریئے آپ معجزہ, اللہ ول ٹرانسفارم مائی اسٹکنگ انٹو اے سانپ. ارے پیتان, ارے صوبہ. موسیٰ علیہ السلام کو ڈر یہ تھا کہ مسئلہ تو میں نے شعبدہ بازی نہیں دکھائی, میں نے تو حق کو حق ثابت کرنا اور باطل کو باطل ثابت کرنا ہے. تو اپیئرنس تو دونوں کی ایک جیسی ہوگی, تو مبادہ لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ دے آر دا سیم تھنگ. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو ڈر تھا وہ یہی ڈر تھا کہ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ یہ جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام ایک ہی چیز ہے, وہ بھی سانپ بنا دیتا ہے, انہوں نے بھی سانپ بنا دیا, کیونکہ ان کو تو سانپ ہی معلوم ہو رہے ہیں, ان کے سانپ بھی سانپ اور موسیٰ علیہ السلام والا سانپ بھی سانپ. یہ تو صرف موسیٰ کا پتا تھا کہ میری سانپ کی ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے اور ان کے سانپوں کی امیجنیشن ہو چکی ہے, اور ساحروں کو بھی پتا لگ گیا کہ ہماری والی امیجنیشن ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام والی وہ امیجنیشن نہیں. اس لیے کہ ساحر جب سحر کر جاتا ہے تو وہ ریزسٹ چھوڑتا ہے اپنی چیز پر, وہ اسے توجہ نہیں ہٹا, توجہ ہٹائے گا تو وہ پھر رسی بن جائے گا. صحیح, تو اس طرح ریزسٹ لگاتا رہتا ہے. جو محنت اس نے ریزسٹ والی کی ہے, جو ریزسٹ والی محنت, تو وہ اپنے لیئر آنکھوں والی اس طرح چھوڑتا رہتا. اب موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینک لیا تو فوراً منہ پھیر لیا, اس نے اپنا منہ پہر لیا آسا سے, اب ساحروں نے فوراً باٹم لائن پک کر دیا کہ دیٹ از ناٹ دی سیم تھنگ. وہ تو اسے دیکھ بھی نہیں رہا, وہ تو اسے دیکھ بھی نہیں رہا, اور جب دیکھ نہیں رہا تو اٹ مینس کہ اٹ از ٹرانسفارمڈ ناٹ امیجنڈ. بس میں آ رہی, فاوجست فی نفسی خیفتا, محسوس کر دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کے اندر خیفتا تھوڑا بہت ڈر. قلنا نے کہہ دیا لا تخف, ڈونٹ وری, انک انت الاعلی, آپ ہی غالب ہیں, والق ما فی یمینک, پھینک دو عصا جو آپ کے ہاتھ میں ہے, تلقف ما صنعوا, تاکہ وہ سوالو کرے اور وہ نگل لے وہ سارے سانپ جو انہوں نے بنا دیے. حضرت علیہ السلام کے مقابلے میں ہزاروں سانپ انہوں نے بنا دیے تھے, موسیٰ علیہ السلام جو سٹک چھوڑ دیا اور پیتان اس طرح کر دیا اور ساروں کو نکل لیا. امیجن سانپوں کو, دے آر گون. تلقف ما صنعوا, تلقف لقف یلقف کا معنی دیکھیے کہ جبڑے چلائے بغیر کسی چیز کو نگل لینا. ایسا نہیں کہا کہ تاکل ما صنعوا, وہ کھا گیا. کھانے کا اس پر تو وقت لگتا ہے, کھانے پر آپ کو چبانا ہوتا ہے. ایک سانپ کھا لیا پھر دوسرا, یہ تو پورے ایک سال کی محنت تھی. نہیں, اللہ کریم نے فرمایا تلقف, اس نے اس طرح کر دیا, ہڑپ کر. اللہ کی تعبیر کلمات کی بڑی عجیب. تلقف ما صنعوا, وہ ہڑپ کر کھا گیا وہ سارے سانپ جو انہوں نے بنا دیے تھے. انما صنعوا, تاکیف کو جو انہوں نے بنائے تھے, قید و ساحر, وہ جادوگر کی جادوگری تھی اور ان کے تدبیر تھی. ولا یفلح الساحر, اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا, حیث ہوتا جب وہ جادو پہ عمل کر جاتا ہے. فالقی السحر, فالقی السحر, پینکوایا گیا السحر تو سارے جادوگروں کو, سجدن, سجدہ کرنے والے. اب جو جادوگروں نے ایک تو یہ دیکھا کہ اس نے جو پینک دیا تو آلہ فسڑن وہ اتنا ہٹا کٹھا بن گیا, صوبان بن گیا, پیتان بن گیا. حالانکہ میں نے رات کہہ دیا تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ چڑی کی غلظ, اس کا موٹاپا کتنے تھا, انسانی فنگر کے برابر, انسانی فنگر کے برابر, لیکن زمین پر پڑتے ہی وہ بہت بڑا پیتان بن جاتا اور اتنا دور پڑتا جس طرح اڑنے والا سام تہتز کا انہا جان. اب جس آیت پر میں آپ کو لے گیا تھا سورہ شعراء, اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی توجہ بھی نہیں دی اس سام کو, اس طرح منہ موڑ دیا. صحیح, اور پھر اسی سانپ نے ساروں کو ہڑپ کر گیا, جبکہ امیجنیشن والے سانپ میں یہ طبیعت نہیں ہوتی, اس کی یہ خصوصیت نہیں ہوتی, اس کی یہ خاصیت نہیں ہوتی. صحیح, کیونکہ اس کے اوپر تو وہ شیر والا کال ڈال دیا گیا, اس نے ہوں کر دیا تو لوگ سمجھیں گے گدا. صحیح, تو وہ تو اسٹک ہی اسٹک ہے, بات دین آ رہی ہے. تو اب جب اس نے ہڑپ کر گیا تو سارے ساحر جس طرح کسی نے انہیں گردن کی طرف سے پش کیا ہو اور جبرن انہیں سجدے میں ڈال دیا. اس لیے اللہ کریم نے لفظ استعمال کر دیا پیسے ہوا ہے, فالقی السحر, القیہ کا معنی پینکوایا گیا, القیہ کا معنی پینکوایا. ایک یہ کہ آدمی گر گیا اور دوسرا یہ کہ گرایا گیا, تو فالقیہ کا معنی گرایا گیا انہیں سجدے میں. تو کس نے گرایا؟ اللہ نے. کس نے گرایا؟ اللہ نے, ایک غیر مرئی قوت نے, انویزیبل پاور نے. فالقیہ السحر, تو گرایا گیا سائروں کو سجدہ, سجدہ کرنے والے. قالوا آمنا, انہوں نے کہہ دیا آمنا برب ہارون و موسیٰ, کہ ہم ایمان لا چکے ہارون اور موسیٰ کے رب پر. انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ آمنا برب, کیونکہ فرعون کلیم کر رہا تھا اپنے لیے رب. تو اگر وہ کہہ دیتے کہ ہم رب پر ایمان لائے ہیں تو فرعون وہ کنسیڈر کرتا کہ میرے اوپر ان کا عقیدہ مزید پختہ ہو رہا ہے. ان کے سانپوں کو تو ہڑپ کر کے کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کا سانپ, لیکن ان کا عقیدہ میرے اوپر پختہ ہو گیا. تو انہوں نے سرے سے ڈاؤٹ کا کوئی تصور ہی نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ایمان لائے ہیں ہارون اور موسیٰ والے رب. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ قال آمنتم لو قبل ان آذن لکم قال آمنتم لو. فرعون نے کہہ دیا کہ آپ اس آدمی کی وجہ سے ایمان لائے, قبل ان آذن لکم, پہلے اس کے کہ میں آپ کو اجازت دے دیتا. تو یہ تو آپ لوگوں کا پری پلان معلوم ہو رہا ہے, یہ آپ کے گروپ کا آدمی ہے. جس طرح وہ ہوتے ہیں نا میلوں میں آ جاتے ہیں دو, تو ایک وہ بنسری بجاتا رہتا ہے, اعلیٰ فیصلن وہ بنسری بند ہو جاتی ہے, تو وہ کہہ دیتا ہے کس نے میری بنسری کو بند کیا, میں محمد کے خدا پر آپ کو قسم دیتا ہوں اگر آپ میں ایمان ہے تو مقابلے کے لیے باہر نکل آئیے, تو اس کا ایک اپنا ساتھی باہر نکل آتا. صحیح, تو پھر وہ ایک دوسرے پر چوٹ کرتے رہتے ہیں, تو ایک دوسرے پر جب چوٹ کرتے رہتے ہیں آخر میں وہ آدمی چوٹ کر جاتا ہے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا, تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو میں نے چوٹ کر دیا اس سے تو آپ راگ کا ڈھیر بن گیا, لیکن آپ کے پاس کوئی وظیفہ ہے یا کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے آپ پہ اثر نہیں ہو رہا, تو وہ پنجا نکال دیتا ہے. کیا نکال دیتا ہے؟ پنجا. اور پنجا پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ محمد, فاطمہ, علی, حسن, حسین. ہاں, پنجتن پاک کی برکت سے آپ بچ گئے. اچھا, تو اگر یہ پنجتن پاک کی برکت سے بچ گیا تو حضرت حسن خود کیوں نہیں بچے, اور اگر یہ ان پنجتن پاک کی برکت سے بچ گیا تو پھر حضرت حسین کیوں نہیں بچا کربلا میں, وہ تو خود پنجتن پاک میں سے تھا, اور اگر یہ اس کے نام کی وجہ سے بچ گیا تو حضرت علی خود کیوں نہیں بچا کوفے کی مسجد میں. یہ کہاں کی حماقت ہے. صحیح, اور پھر جلدی جلدی میں وہ ایک آنے کی کاغذ 10-10 روپے میں فروخت کر دیتا ہے, کیونکہ سارے لوگ وہ تو بھی تہوں پرست ہیں نا, دیوانے ہیں, تو وہ لے لیتے ہیں کہ ایسی تعویذ کہ جو یعنی بندوق وہ آپ کو راگ کا ڈھیر بنائے گی, لیکن یہ آپ کے پاس ہوگا تو بندوق کوئی اثر نہیں کرے گا, لوگوں کو بڑا راگ ہو جاتا ہے. یہ ہوتے ہیں توہمات. کیا ہوتے ہیں؟ توہمات, سپرسٹیشن. قال آمنتم لو قبل ان آذن لکم, فرعون نے کہہ دیا کہ آپ ایمان لے آئے اس پر, قبل ان آذن لکم, میری اجازت سے پہلے, انہ لکبیرکم الذی, یہ تو آپ کا استاد معلوم ہوتا ہے, الذی کبیرکم, استاد, بڑا, بڑا مین استاد, استاد آپ اس کے سارے بچے جمورے ہیں. یہ تو آپ کا استاد ہے, وہ علمکم السحر, جو آپ کو سکھا چکے ہیں یہ جادو. فلو قطعن ایدیکم, میں کاٹ دوں گا آپ کے ہاتھوں کو, وارجلکم, اور آپ کے پاؤں کو, مل خلافن, الٹ پلٹ, دایاں ہاتھ بایاں پاؤں, بایاں ہاتھ دایاں پاؤں. وَلَوْ صَلِّبَنَّكُمْ, اور پھر میں کروسیفائی کروں گا آپ کو, فی جزوع النحل, وہ کھجور کے تنوں سے, وَلَتَعْلَمُنَّ, اور آپ لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے, اینا شد عذاباً, کہ کون سخت عذاب دینے والا ہے, میں یا ہارون اور موسیٰ کا خدا, وَأَبْقَى, اور کون باقی رہنے والا ہے, میں یا ہارون اور موسیٰ کا رب. قالوا, ساحروں نے کہہ دیا, لنو سرکالا ما جانا, ہم کبھی بھی آپ کو پریارٹی نہیں دیں گے, علاما جانا, اس ایمان پر جو ہمیں آ گیا ہے کلیئر کٹ, والذی فطرنا, اور آپ کو پریارٹی نہیں دیں گے اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کر دیا ہے. فقض ما انتقاص, کرو جو کچھ آپ کرنا چاہتے, فقض ما انتقاص. ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ خدا بندہ ہمیں فرعون کے ساحروں جیسے ایمان سے نوازے, کہ ایک منٹ کا ایمان تھا اور انہوں نے قربانی کو لبے کہہ دیا کہ فقط ایمان تھا, جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو. تو شیخ مرحوم نے فرمایا 60 سال ایمان میں گزرے, ابھی تک ایمان اتنا پختہ نہ ہوا کہ ظالم سے کہہ دے کرو جو کچھ کرنا. فقضی ما انتقاض, کرو جو کچھ کرنا چاہتے ہو, انما بات یہ تقضی, آپ جو فیصلہ کرتے ہیں ہمارے متعلق, حاضر حیات الدنیا, تو وہ اس دنیا کے زندگی زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے, ہماری یہ زندگی ختم کرو گے, ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا, ہم ایمان لا چکے ہیں اپنے رب پر, لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا, تاکہ وہ ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دیں, وَمَا أَكْرَاهْتَنَا, اور وہ سحر جس کے اوپر ہاں آپ نے بجبر ہمیں لگایا تھا, کیونکہ سحر کے کلمات اس میں ہوتا ہے ندائے لغیر اللہ اور استمداد من غیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور سے شیطانوں سے امداد مانگنا, اور شیطان سے امداد مانگنا کفر اور شرک. تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے دعا مانگے, خداوندہ جس سحر پر اس بدبخت نے ہمیں لگا دیا تھا وہ ہمیں بخش دے. واللہ خیر و ابقا, اور اللہ کریم بہتر ہے, و ابقا, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے. مجرمن، بات یہ کہ جو بھی آئے گا اپنے پروردگار کے ہاں مجرم بن کے، فإن له جہنم، اسی کے لیے جہنم ہوگا، لا يموت فيها، وہ نہیں مرے گا جہنم کے اندر، ولا يحيى، اور اس کی زندگی بھی کوئی مزیدار زندگی نہیں ہوگی، مصیبتوں والی. وَمَن يَأْتِ مُؤْمِنًا، اور جو آئے گا مومن جس نے عمل کیے ہیں صالحات کے، فَأُولَئِكَ، تو وہی لوگ، لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، انہی کے لیے بڑے درجے ہیں، جنات عدن، اقامت والے باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہوں گے وہاں، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، یہ بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے آپ کو شرک سے پاک کیا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وزينها بزينة القرآن. خداوند ہمیں قرآن کریم کے علم اور عمل دونوں کی توفیق نصیب فرما. خداوند آپ کے نبی نے جس انداز سے قرآن کریم کو ایکسپینڈ کر دیا ہے، اس کے صحابہ نے جس انداز سے ایکسپینڈ کر دیا ہے، تابعین اور اتباع التابعین نے ایکسپینڈ کر دیا ہے، ہمارے سلف نے اور ہمارے بزرگوں نے، امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد اور مالک نے ایکسپینڈ کر دیا ہے، خداوندہ اس انداز سے ہمیں ایکسپلین کرنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمایا. خداوندہ دین کے نام پر جتنے فتنوں سے ہمیں محفوظ بنا. خداوندہ ہمیں سنت خلفاء راشدین کے ساتھ لگائے رکھ، سنت خلفاء راشدین اور سنت صحابہ کے ساتھ لگائے رکھ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتک. میں مستعمل ہو چکا تھا، اور جس کا لغوی معنی اور لٹرل میننگ ہم نے کر دیا تھا کہ اسراء کا معنی ہے رات کو چلنا یا رات کو لے. ولقد اوحینا الی موسیٰ، اور تاکید ہم نے حکم دیا تھا وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو، انصر بے بادی، کہ رات کے وقت لے چلے میرے بندوں کو بنی اسرائیل. فضرب لہم طریقا، بنا دیجئے ان کے لیے راستہ، فل بارے، سمندر کے اندر، یبسن، خشک. فضرب لہم طریقا فل بارے، بنا دیجئے ان کے لیے طریقا، راستہ، فل بارے، سمندر کے اندر، یبسن، خشک. اور تو اللہ کریم نے صرف راستہ نہیں بنایا کہ وہاں کیچڑ تھے، جو موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اپنی لاٹھی کو مارا تو راستہ خشک بھی ہو گیا، جس طرح ابھی کوئی تازہ رولر اس پہ چل پڑا، ٹھیک ٹھاک راستہ بن گیا. لا تخاف درکن، لا تخاف درکن، آپ نہیں ڈریں گے درکن، فرعون کے پہنچنے کے حوالے سے. ولا تخشا، اور آپ کو خوف نہیں ہوگا غرق کا. لا تخاف درکن، کیونکہ دو خطرے تھے وہاں، ایک تو فرعون پیچھا کر رہا تھا، کہیں وہ نہ پہنچ جائے، اس کے پاس تو بہت بڑی قوت ہے، سپر پاور ہے اس زمانے، ایک اور دوسرا یہ کہ کہیں دریا ہڑپ نہ کر کے سمندر ہڑپ کر نہ کہا جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. لا تخاف درکن، آپ نہیں ڈریں گے درکن، فرعون کے پہنچنے سے. ولا تخشا، اور آپ نہیں ڈریں گے دریا کے غرق کرنے سے. پاک بھون فرعون بجنود، پیچھے لگ گیا بنی اسرائیل کے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ. لشکر یہ جمع ہے جند کا، تو اس کے لشکر کئی قسم کے تھے، یہ فضائیہ ہے اور یہ بحریہ ہے اور یہ آرمڈ کور ہے اور یہ پتہ نہیں رسالہ ہے اور یہ فلان ہے اور فلان ہے، اس کے بھی اپنے زمانے کے اپنے کیٹیگریز تھے. اس لیے اللہ کریم نے پلورل استعمال کر دیا کہ مختلف قسم کے لشکر اور مختلف قسم کے آرمڈ کور اور رسالہ اور توپخانہ اور سب لے گئے. فاتبعہم فرعون، پیچھے لگ گیا ان کے فرعون بجنود، اپنے مختلف قسم کے لشکروں کے ساتھ. فغشیہم من الیم، چھپا دیا ان کو من الیم، دریا نے، ما غشیہم، ان بڑے بڑے موجوں نے اس کو چھپا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام جیسے دریا میں کود پڑے، وہ تو اپنے ساتھیوں سمیت پار کر گئے، اور جب فرعون اپنی لشکروں سمیت دریا میں کود پڑے تو اللہ کریم نے دریا کو حکم دے دیا کہ ہڑپ کر کھا جائے. تو اللہ کریم فرماتے پہاڑوں جیسے بڑے بڑے موج آ گئے اور ان کو ہڑپ کر کھا. فغشیہم من الیم، غشیہ کا معنی چھپانا، لپیٹ میں لے لینا. فغشیہم، لپیٹ میں لے لیا، دریا نے، ما غشیہم، وہ عظیم چپوں نے اور عظیم موجوں نے جن نے ان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. واضل، اور گمراہ کر دیا تھا فرعون قومہ، گمراہ کر دیا تھا فرعون نے اپنی قوم کو. وما ہدا، اس نے گائیڈنس اور رہنمائی نہیں کی تھی. یا بنی اسرائیل او اولاد اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ہم نے نجات دے دیا آپ کو آپ کے دشمن سے وواعدناکم جانب الطور الایمن اور ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کوئی طور مبارک کے سائڈ پر جانب الطور الایمن ہم نے وعدہ کیا تھا جانب الطور الایمن اور یہ وعدہ ویئر اٹ ٹک پلیس دی پرامس بٹوین بنی اسرائیل اینڈ اللہ سبحانہ و تعالی ٹک پلیس دیئر ان دی سائڈ آف کوہی طور الایمن کا معنی مبارک دی بلیسڈ ماؤنٹین الطور الایمن طور دی بلیسڈ ون اور جانب اسی کے کنارے پر وواعدناکم جانب الطور الایمن اور ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا فالو کریں گے آپ کے کمانڈمنٹس کو ہم نے یہ وعدہ کیا تھا حکومت دیں گے آپ ہمارے دین کو فالو کریں گے تو ہم آپ کو حکومت دے دیں گے یہ باہمی معاہدہ جسے پیکٹ کہتے ہیں یا ایگریمنٹ وواعدناکم اور ہم پیکٹ کر چکے تھے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر چکے تھے آپ کے ساتھ جانب الطور الایمن طور مبارک کے سائٹ پر ونزلنا علیکم المن اور نازل کر دیا تھا ہم نے آپ لوگوں کے اوپر من that was a type of sugar and the detail were there in surah al-baqarah and we have given you the details totally ke man kya cheez thi ye raat ke waqt shabnam ki tarah barasti raat ke waqt shabnam ki tarah barasti aur subah ke waqt darakhton ke tehniyon par patthron par aur bilkul plain area par ye sugar ke dano ki tarah mote mote dane hote the hamare wale sugar ke nahi powder ke nahi bade bade dane hote the aur ye mukammal sugar tha jo unko allah kareem space se diya karta اور سلوا بٹیر جسے ہم کہتے ہیں کوئل ونزلنا علیکم المن اور نازل کر دیا تھا ہم نے آپ کے اوپر المن وہ شوگر والسلوا اور بٹیر اور پرندے کلو من تو یہ بات ما رزقناکم ہم نے حکم دے دیا تھا کلو کھائیے من تو یہ بات طیب کا لغوی معنی ہوتا ہے پاکیزہ لغوی معنی کیا ہوتا ہے پاکیزہ دا پیور ون لیکن جب معقولا یعنی ایٹیبل چیزوں کے متعلق قرآن کریم لفظ طیب استعمال کر دیتا ہے کتنی صفات مراد ہوتی ہیں تین ہم نے مینشن کر دیا تھا کہ تین صفات ایک ہائیجینک اور دوسرا پیور اور تیسرا حلال کلو من طیبات ما رزقناکم بس یہاں سے پتہ لگ گیا کہ اب سپر مارکیٹ کے گوشت کھانے ہیں کہ نہیں کھانے دیٹ از ہائیجینک اینڈ دیٹ از پیور دیٹ از ہائیجینک اینڈ بٹ دیٹ از ناٹ حلال دیٹ از ناٹ حلال اور ہمارے جو انڈین یا مسلمان بھائی جو ان کا دکان ہوتا ہے صحیح سو دیٹ از حلال بٹ نائدر ہائیجینک اینڈ ناٹ پیور یا سبحان کلو من طیبات ما رزقناکم آپ کا یہ من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے آپ کو دے دیا ہے ولا تطغوا فیہ اور آپ اس میں طغیان نہ کر جائیے طغیان کا معنی یہ ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی نہ کیا کریں طغیان کا معنی کیا ہے ذخیرہ اندوزی وہ آدمی کرتا ہے سٹاک وہ جمع کرتا ہے جس کا بلیف اللہ پہ پخت کہ کل کیا کہوں کل کیا امام راضی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ مخلوقات سانس والے مخلوقات ہزاروں کی شکل میں اللہ نے پیدا کر دی ہیں ہزاروں انواع انسیکٹس پرندے حیوانات انکلوڈنگ انسان کتنے ہزار ہیں ہزاروں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے اوریجنل کائنڈ 18,000 ہیں حضور کی حدیث ہے کہ اوریجنل کائنڈز کتنے ہیں اور پھر کائنڈز کے اندر کائنڈز ہیں پھر انواع کے اندر انواع ہیں تو یہ ہزاروں سانس والی مخلوقات جو اللہ نے پیدا کر دی ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان میں صرف تین انواع ایسے جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں جمع کرتے ہیں ایک وہ فرماتے ہیں کہ چوہا یہ بڑا ذخیرہ اندوز چیز ہے جو کچھ اسے ملے اپنے بل کے اندر لے لیا جو کچھ یعنی اس کو پرانے کپڑے بھی چاہیے پتا نہیں یہ کیا کرتا ہے سالویشن آرمی کو دیتے کیا لیکن جو بھی ملے بس بل کے اندر لے جائے کپڑا ملے وہ بل کے اندر آلو ملے بل کے اندر مونگ پھلی ملے روٹی کا ٹکڑا ملے ہاں اگر آپ کو کہیں گھر کے اندر چوہے کا بل ملے اس کے اندر بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے ہر چیز گھر کا آپ کو ایک اور دوسری چمنٹی کو ذخیرہ اندوزی کا بڑا شوق ہے ایک قطار لگائے لیتے ہیں اور لے چلتے ہیں اور وہاں سے اور تیسرا انسان امام راضی فرماتے ہیں ان تینوں کے علاوہ چوتھی کوئی قسم نہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتی حتیٰ کہ کتے کو دیکھے وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتی ایک بہت بڑے مردار حیوان پر اس کا گزر ہو جاتا ہے اپنی بساط کے مطابق کا لیتا ہے اور اس طرح زبان مار دیتا ہے چل پڑتا ہے صحیح کلو مل تو یہ بات ہمارا رزقناکم آپ کا یہ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے آپ کو پرووائڈ کر دیا ہے. ولا تطغوا فی اور طغیان نہ کیجیے. طغیان مین ٹرانسگریشن وائلیشن آف دا باؤنڈریز. سو باؤنڈریز آر دیئر یو وڈ بی پرووائڈیڈ فریش سلوا اینڈ فریش من سو یو ول بی آر نیور بی ان نیڈ آف اینی باسی تھنگ. لہذا آپ کو اسٹور کرنا ہی نہیں چاہیے. اور پھر اللہ کریم رحم فرمائے تاجروں پر, اللہ رحم فرمائے تاجروں پر کہ چیز کے نرخ کو دوبالا کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزی کر جاتے ہیں. مخلوق خدا کو تکلیف ہوتی, وہ چیز بازار میں ملتی نہیں اور وہ ذخیرہ کر جاتے ہیں. آئی ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ امریکا اور امریکن سسٹم, آئی ٹاکنگ اباؤٹ پاکستانی سسٹم کہ وہاں کے تاجر کیا کچھ کر. پتہ نہیں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احتکر اربعین یوما فقد برئت منہ, کہ جو آدمی ضرورت کے موقع پر ضرورت والی اشیاء مہنگے داموں فروخت کرنے کے خاطر اسٹاک کر اور لوگوں کو بازار میں نہ ملے اور 40 دن اس کا اسٹاک رہے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جو ذمہ داری انسانوں کی لے لی ہے اس آدمی کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنا پلیج واپس کر جاتا ہے. اس آدمی کے متعلق اللہ کریم اپنا وعدہ واپس کر جاتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ المحتکر ملعون, جو آدمی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ لعنتی ہوا کرتا ہے. اور میں نے آپ کو اسلامک اکنامیکل سسٹم کے اندر جو 5 خصوصیات اسلامک سسٹم کے بتا دیے تھے تو میں نے بتا دیا تھا کہ فرسٹ آف آل المساوات فی الضرورات, المساوات فی الضرورات کہ اسلامک سٹیٹ یا اسلامک کمیونٹی میں ضروریات کے حوالے سے ہر انڈیویجول مساوی استحقاق کا ہے. روٹی ہر ایک کو ملنی چاہیے, پانی ہر ایک کو ملنا چاہیے, کپڑا ہر ایک کو ملنا چاہیے, مکان ہر ایک کو ملنا چاہیے, صحت ہر ایک کے لیے انتظام ہونا چاہیے, شادی کا انتظام ہر ایک کا ہونا چاہیے, تعلیم ہر ایک کو ملنی چاہیے, روزگار ہر ایک کو ملنی چاہیے, نہ ہو تو گزارا الاؤنس, یہ ہر ایک کی ضرورت. یہ فقہا نے سارے ڈسکس کر دیے. فقہا نے حقوق المواطنین علی الدولہ اور رائٹس آف انڈیویجولس, رائٹس آف انڈیویجولس آن اسٹیٹ, کہ اسلامک اسٹیٹ کے اوپر انڈیویجولس کے اور سٹیزن کے کیا حقوق ہیں. تو یہ ہیں ان ریگارڈ آف دیئر ریلیجن اور دیئر ریجن اور دیئر کیسٹ اینڈ دیئر کلر اینڈ سو اینڈ سو, کہ بھائی ان کے کیا تعلق ہے, مسلمان ہے, کافر ہے, کیا ہے, اسلامک اسٹیٹ کا سٹیزن ہے, ہی ہیز آل دا رائٹ, صحیح ہے. تو المساوات فی حق المعیشہ, کہ زندہ رہنے کے حقوق میں وہ مساوی استحقاق رکھتا ہے. کیونکہ قرآن کریم نے بل دوسری جگہ فرمایا اللہ کریم سواء للسائلین, کہ ضروریات سارے محتاجین کے لیے برابری کے بنیاد پر پرووائڈ, ایک بات. دوسری چیز الدرجات فی المعیشہ, کہ ضروریات کے بعد دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ گریڈز ہوں گے, وہاں پہ کلاسز ہوں گی. ایک آدمی وہ بہت بڑا کماتا رہے گا, دوسرا آدمی وہ کم کماتا رہے گا, درجات ہوں گے. کیونکہ درجات پر تو دنیا ڈیپینڈ کرتی ہے. اللہ کریم نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, کہ ہم نے انسانوں کے درمیان ان کے سورسز آف معیشت تقسیم کر دیے ہیں. تو میں نے بتا دیے تھے کہ اسلام اور قرآن کریم کی روشنی میں سورسز آف معیشت کتنے ہیں, تین. کتنے؟ تین. فرسٹ آف آل الصلاحیت الدماغی یا مینٹلٹی یا انٹیلیکٹ, انٹیلیکٹ جو ایک آدمی کا ہے. دوسرے نمبر پہ القوا البدنیہ, کہ اس آدمی کی بدنی قوت کیا ہے. اور تیسری چیز الوسائل المادیہ, کہ اس کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے کیا ہے, اس کے پاس ایگریکلچر لینڈ ہے, اس کے پاس کوئی مکانات ہیں کرائے کے لیے. اب یہ تینوں طبقے ایک دوسرے کے محتاج ہیں. اگر ایک آدمی وسائل مادیہ اس کے پاس ڈھیر سارے ہیں لیکن اس کو لیبر نہیں مل, ہاری نہیں مل رہے, تو اس ان کا وڈیرا پھر کیا کرے؟ ہاں بس وہ روئے گا, وہ بھوکا مرے گا. بلکہ اس لیے اللہ کریم نے پیچھے فرمایا وَيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, یہ اس لیے کہ انسانوں کو میں نے ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا, تو اس ان کے وڈیرے وہ زندگی نہیں گزار سکتے جب تک ہاری موجود ہے. اس لیے سن کے وڈیروں کو ذرا انصاف کے تقاضے سے کام لینا چاہیے کہ ہماری لائف ڈیپینڈ کرتی ہے کس پر, تو ہاری کو کم از کم انسانی بنیادوں پر اس کا حق تو ملنا چاہیے. ایسا تو نہیں کہ وہ سائیں سائیں کرتا رہے اور زمین پر بیٹھا رہے اور نہ کرتا اور سائیں سائیں سائیں, وہ غریب بات بھی نہیں کر سکتا, یہ کر سکتا ہے؟ صحیح, میں جھوٹ تو نہیں بولتا. تو دوسرا المساوات فی حق المعیشہ, اور تیسری چیز تحریم الغش والجشر والاستغلال, کہ شریعتی اسلامیہ میں ایوری کائنڈ آف ایکسپلائٹیشن پروہیبٹڈ اینڈ دیٹ از فوربڈن, کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ دوسرے انسان کے مجبوری سے فائدہ لے کر اس کا استحصال کرے, اس کو ایکسپلائٹ کرے جس طرح کیا جاتا ہے. وڈیرا وہ ہاری کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, اور ودیو پال اور چودھری صاحب, چودھری صاحبان پنجاب کے اپنے کارندوں کو ایکسپیکٹ کرتے رہتے ہیں. اینڈ اور ارباب اینڈ خانس دیئر ان NWO ناٹ ناؤ ڈیز, کیونکہ ہم پختون, ہمیں جب سمجھ آ جاتی ہے پختونوں کو جب سمجھ آ جاتی ہے وہ تو یا سبحان اللہ, جب سمجھ آ گئی انہوں نے کہا خانوں سے وہ قبضہ کر دیا ان کی زمین پر, کیوں نہ نہیں کیا, بس جب ان کو شاہ مل گیا سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ کیوں ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا چلو نکلو, خانوں کو مارا, ان کی زمینوں پر مارا, صحیح ان کو قتل بھی کیا بندوق لے کر, انہوں نے کہا نکلو یہاں, یہ اللہ کی زمین ہے, پتہ نہیں آپ نے کہاں سے نکالی اللہ کی زمین, انگریزوں کی خدمت کر کر کے آپ لوگوں نے یہ بٹوری ہے, یہ ہماری زمین چھلے میں آ رہی. تو شریعت اسلامیہ میں تحریم الجشع والاستغلال کے ایکسپلائٹیشن کا کوئی تصور, کہ انسان انسان کی مجبوری سے فائدہ لے لے اور ایکسپلائٹ کرے. چوتھی چیز تحریم الاقتناز والارتکاز والاحتکار, کہ شریعت اسلامیہ میں ذخیرہ اندوزی کا کوئی تصور نہیں, کہ لوگوں کو بلکتا چھوڑے اور آدمی سٹاک جمع کر پائے کہ اسے زیادہ پیسے ملے. اور دوسری چیز ارتکاز دولت, کہ دولت چکر لگائے صرف سرمایہ داروں کے اندر, میں سے کبھی غریب کے پاس بھی آنا چاہیے, صحیح ہے. اور تیسری چیز کہ صرف بینک بیلنس بناتا رہے اور انویسٹمنٹ نہ کیا, شریعت اسلامیہ میں ایسی دولت جمع کرنے کا کوئی تصور نہیں ہو. اور پانچویں خصوصیت تحریم الربا بجميع انواعه, کہ ربا سود خواری یا انٹرسٹ پہ کاروبار کرنا شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے, کہ یہ انسانیت کی ایکسپلائٹیشن ہے اور اسی کا استغلال اور استحصال ہے, دولت کے بلبوتے پر اسی کا استحصال اور استغلال ہے. بات میں آ رہی, بزن تو نیچے دیکھیں, کلو من طیبات ما رزقناکم, آپ کا یہ وہ حلال اور پاکیزہ جو ہم نے آپ کو دے دیا ہے, ولا تطغوا, آپ وائلیشن اور ٹرانسگریشن نہ کرے فی اللہ کی اس نعمت میں, فیحل علیکم غضبی, ورنہ نازل ہو جائے گا آپ کے اوپر میرا غصہ, وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ, اور جس پہ نازل ہو گیا میرا غصہ, فقد ہوا, تو ہو گیا جس پر اللہ کا غصہ نازل ہو گیا, فرعون کا کیا حشر ہو گیا, اعلان ود ہز فالوورز, نمروز کا کیا حشر ہو گیا, اعلان ود ہز فالوور, مشرکین مکہ کا کیا حشر ہو گیا. اللہ کریم فرماتے جس پر میرا غصہ نازل ہو گیا, وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ, اور جس پہ نازل ہو گیا میرا غضب اور میرا غصہ, فقد ہوا, تاکہ کو ہلاک ہو گیا, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ, اور تحقیق میں بخشنے والا ہوں اس کے لیے, تابا, جو توبہ کرے, وَآمَنَ, اور ایمان لائے, وَعَمِلَ صَالِحًا. میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کا ایک اسلوب یہ ہے کہ اللہ جہاں بھی غصے غضب اور عذاب کی بات کرے تو فوراً انسانوں کو کوئی سہارا بھی دے دیتا ہے کہ آپ ڈسکریج نہ ہوں, آپ ڈسہارٹڈ نہ ہوں, آپ ڈس اپوائنٹڈ نہ ہوں, میں نے رحمت کے دروازے بند نہیں کیے, وہ لوگ جو میرے غضب کے مستحق بھی ہو چکے ہیں اگر آج ان کو ہوش آئے تو میں کبھی ان کو دھتکارتا نہیں, میں کبھی انہیں پیچھے نہیں پش کرتا, انہیں گلے سے لگا دیتا کہ آئیں, آج انسان بننا ہے تو آج بنے. اس لیے فرمایا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, اور تحقیق میں البتہ بخشنے والا ہوں, لمن تاب, اس شخص کے لیے, تابا, جو توبہ کر چکا ہے, وہ آمنا, ایمان لا چکا ہے, وہ عمل صالحا, اور عمل کر چکا ہے صالح, ثم اعتدا, اور پھر سے پر استقامت کا مظاہرہ کر چکا ہے. یہاں ہدایت کا تیسرا مرتبہ مراد ہے, ہدایت کا تیسرا درجہ مراد ہے. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ضلالت اور گمراہی کے بھی تین مراتب ہیں اور ہدایت کے بھی تین مراتب ہیں. ضلالت ابتدا اس کی شروع ہوتی ہے کہاں سے, ایگنورنس, جہالت سے شروع ہو جاتی ہے, آدمی جاہل ہوتے ہوئے گمراہی اختیار کر جاتا ہے, بٹ لیٹر آن وہ اس گمراہی کے ساتھ اتنا کمیٹڈ ہو جاتا ہے کہ ایروگینٹ ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایروگینٹ, اسے کہتے ہیں غنا یا انانیت, وہ گمراہی اس کے ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو جب گمراہی کسی انسان کے ایگو کا مسئلہ بن جائے تو تیسرا مسئلہ ختم الجباریہ, کہ اللہ کریم سٹیمپ کر دیتا ہے اس پر, ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے, کہ اگنورینٹ کو تو میں گائیڈ کروں گا لیکن ایروگنٹ کو میں کبھی گائیڈ نہیں کروں گا, وہ تو مجھے چیلنج کر رہا ہے. تو آپ کسی کو چیلنج کریں پھر آدمی آسانی سے نہیں مانتا, کیا مانتا ہے؟ ہاں, وہ جو ہندو وہاں بیٹھا ہے, ہندو نے آسانی سے مانا, چیلنج کی بات تھی, وہ آسانی سے نہیں مانا, صحیح. جب اس کے سارے گولہ بارود ختم ہو گئے اور جہاں جہاں منت سماجت کرنی تھی وہ سارا مسئلہ ختم ہو گیا تو اس نے کہا چلو ریلیزڈ, صحیح, چھوڑیں چھوڑیں. تو یہ انسانی فطرت ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے چیلنج کرو گے, ایروگینٹ ہو کے پھر میں سٹیمپ لگا دوں گا. اور اس طرح ہدایت کے بھی تین سٹیج, تین, فرسٹ آف آل انابت, انابت کا ہمارا ٹینڈنسی, ایک آدمی کا میلان پیدا ہو جاتا ہے کہ خداوندہ میں ہدایت چاہتا ہوں, ایک آدمی کا میلان پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ہدایت. حدیث میں آیا ہے, حدیث قدسی ہے, رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اللہ فرماتے ہیں کہ من تقرب الی شبرن, جو مجھے میری طرف ایک بالش واک کرے, میری طرف ایک بالش پروسیڈ کرے, میری جانب اسے کہتے ہیں کیا, ایک بالش میری طرف, وہ تو اللہ کریم فرماتے ہیں تقرب تو منہ ذراعا, میں ایک گز اس کی جانب آ جاتا ہوں. ومن تقربنی ذراعا, جو میری جانب ایک گز آ جاتا ہے آگے آ جاتا ہے, تقرب تو منہ باعا, تو میں بھی ڈبل ہینڈ اتنی مسافت طے کر دیتا ہوں اس کی طرف آ جاتا ہوں. ومن تقربنی باعا, اور جو مسلمان اتنے مقدار پہ میری جانب آ جائے تو اتیتو ہر ولتن, اللہ کریم فرماتے میں دوڑ لگا کے اسے حق کر دے, کہ آپ نے بڑی حد کر دی, اتنی مسافت آپ نے طے کر دی, آپ اتنے دور آئے. تو جب اتنے دور آ جاتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اسے حق کر دیتا ہوں کہ ویلکم, اہلا سہلا و مرحبا بک. واضح میں آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے انابت, کیا انابت, میلان اور ٹینڈنسی, یہ پہلا مرتبہ ہے. اور قرآن کریم فرماتے ہوئے یہدی الیہ من ینیب, تو جس آدمی میں میلان اور ٹینڈنسی پیدا ہو جائے کہ مجھے ہدایت ملے, تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر میں اسے دوسرے درجے پر لے جاتا ہوں, ہدایت دے دیتا ہوں. اور جو آدمی ہدایت کے ساتھ کمیٹڈ رہے تو تیسرا مرتبہ میں اسے دے دیتا ہوں استقامت, کہ اسے سٹیبلٹی مل جاتی ہے. اور کیسی سٹیبلٹی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے رسول پاک نے فرمایا کہ استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے دین کی جو بات کی استقم علیہ, اسی کے ساتھ سٹیبل ہو جائے. اور سٹیبلٹی کا مزہ, ولو قتلتا, اگر کوئی آپ کو قتل کر دے, او خرقتا, آپ کو آگ میں ڈالے, او سلبتا, یا آپ کو صلیب پر چڑھائے اور کروسیفائی کریں, لیکن آپ اپنی بات کے ساتھ کمیٹڈ رہیں. صحیح, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان السلطان والاسلام قد یفترقان, ان السلطان والاسلام قد یفترقان, آپ کے حکمران اور اسلام کا نظام یہ کبھی کبھار دونوں ایک دوسرے کے مخالف چلتے ہیں. اسلام یہ کہے گا اور آپ کا حکمران یہ راستہ لے گا. تو حضور پاک نے فرمایا فلا تفارقوا الکتاب, آپ اسلام اور کتاب والا راستہ نہ چھوڑیں, آپ فالو کریں اسلام اور کتاب والے راستے. پیچھے حضور نے فرمایا وسیؤمر علیکم من اذا اطعتموہم اضلوکم, آپ پہ ایسے حکمرانوں کا دور آئے گا اور آ چکا ہے سارے مسلمانوں مالک میں, کہ اگر آپ ان کو فالو کریں گے وہ آپ کو گمراہ کر جائیں گے, کیونکہ وہ خود گمراہ اور بے دین, آپ کو بھی بے دین کرتے جائیں گے. وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ, لیکن اگر آپ انہی کی مخالفت کروں گے تو وہ آپ کو قتل کر جائیں گے. قَالُوا فَمَاذَا نَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, صحابہ نے کہہ دیا ایسی حالت میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا افعلوا مثل ما فعل اصحاب عیسیٰ, حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے کیا نشروا بالمناشیر, ان کے گوشت اور پوست وہ لوہے کے کون سے کھینچے گئے. وَثَبَتُوا عَلَى الْحَقِّ, لیکن وہ اللہ کے دین کا کلمہ نہ چھوڑ چکے, وہ اللہ کے دین کے ساتھ کمیٹڈ رہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ, اور تاکہ میں بخشنے والا ہوں اس کے لیے, تابہ جو توبہ کر دے. توبے کے میں نے آپ کو 3 کنٹینٹس بتا دیے تھے, کتنے؟ 3. فرسٹ آف آل رد المظالم, آپ نے ٹرمز یاد کرنے ہیں. رد ابھی تو آپ مولوی بن رہے ہیں, کیونکہ ابھی آپ 16ویں پارے میں ہیں, تو 16ویں پارے کا معنی یہ ہے کہ نصف سے زیادہ آپ مولوی بن گئے, سب سے زیادہ آپ مینس یو آر ناؤ 60% مولوی, اینڈ اونلی ریمینس 40%. تو 60% مولویوں کا ٹرمز وہ علمی ہونا چاہیے. تو رد المظالم, کہ جس کا جو بھی حق مارا, کس کو پتا نہیں کہ میں نے فلاں کا فلاں حق مارا ہے, ہر ایک سنگل پینی کا ہر ایک آدمی کو پتا, یہ سنگل پینی میرے جیب میں فلاں کا ہے, یہ سنگل ڈالر فلاں کا ہے, یہ $5 فلاں کے ہے, یہ رومال یا پگڑی مجھے کیسے ملی مجھے نہیں پتا, بتائیں یہ جو میں پہنا ہوا کہاں سے ملا مجھے نہیں پتا, یہ جو چادر میری پاس پڑی ہے کہاں سے ملا. یہ ایسی بات نہیں کہ آدمی کو پتا نہیں ہوتا, آدمی کو پتا ہوتا ہے یہ جائز سے ملا ناجائز سے ملا, میں نے غصب کسی کو دھوکہ دے دیا ہے, کسی کے ساتھ چیٹنگ کی ہے, چوری کی ہے. رد المظالم, تو فرسٹ آف آل اگر میں نے توبہ کرنا ہے تو پہلے میری چیزیں واپس کرنی ہیں اپنے مالکان مستحقین کو. دوسری چیز استحلال الخصوم, کیا اگر میں نے توبہ کرنا ہے اور اپنے کو صاف کروانا ہے تو جس کے ساتھ میرے دل میں تلخی ہے, which has no any دینی بیس, جس کا کوئی دینی بنیاد نہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الاخر ان یہجر اخاہ فوق ثلاثۃ ایام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کے لیے اس کے جواز کا کوئی تصور نہیں, جو اللہ اور رسول پہ ایمان بھی رکھتا ہے, روز آخرت پہ ایمان بھی رکھتا ہے, اس نے مسلمان کے ساتھ تعلقات 3 دن سے زیادہ دنوں کے لیے چھوڑ دی. حضور فرماتے ہیں مسلمان کی شان نہیں, اور دوسری حدیث میں فرمایا میرا ایسا آدمی سے کوئی تعلق نہیں رہتا. ہاں البتہ دین کا مسئلہ ہے, then you must be committed کہ بھائی میری اس کے نفرت جو ہے وہ دین کے حوالے سے ہے کہ وہ وائلیشن کر رہا ہے, وہ دین کے حوالے سے وائلیشن کر رہا ہے, اللہ کے احکام کا مسخرہ اڑا رہا ہے, حضور کی سنتوں کا مسخرہ اڑا رہا ہے. اب ایک فار ایگزامپل سنت, اگر آدمی سنت پہ عمل نہ کرے, فار ایگزامپل آدمی تراویح نہ پڑھے, تو اٹ مینس کہ سنت پہ عمل نہیں کر رہا. تو اگر وہ نہ پڑھے قیامت کے دن, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ایون فیل شائی, وہ آنکھیں اٹھا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے گا کہ حضور کی سنت چوری, حضور کی سنت. اکبر الہبادی سے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت یہ داڑھی تو واجب ہے تو لوگ چھوڑتے کیوں نہیں, تو میں نے بتا دیا تھا کہ اکبر تو بڑے مزاحی شاعر تھے, تو اس نے ایک شعر کہہ دیا تھا کہ داڑھی خدا کا نور ہے بے شک مگر جناب, داڑھی خدا کا نور ہے بے شک مگر جناب, لیکن فیشن کے انتظام صفائی کا کیا کریں, فیشن کی انتظام صفائی. اب ایک آدمی اگر داڑھی نہ رکھے, ٹھیک ہے اللہ کریم معاف کر دے گا, وہ کنسیڈر کرے اور کاؤنٹ کرے کہ یہ میں ٹھیک نہیں کرنا, بحیثیت مسلمان مجھے رکھنا چاہیے تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن ایک آدمی داڑھی نہ رکھے اور کہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے, صحیح, اٹ مینز دیٹ ہی از چیلنجنگ دی ویری اتھارٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہی ڈز ناٹ بلیو ان دی سنہ آف رسول اللہ. تو ایک ہوتا ہے کرنے کا مسئلہ, ایک ہوتا ہے اعتقاد کا مسئلہ. تو نہ کریں تو اللہ کریم فرائض بھی معاف کر دے گا, سنت تو چھوڑیے فرائض بھی معاف کر دے گا کہ بھائی میں فرائض نہیں ادا کرتا, یہ بہت بڑی کوتاہی ہے, بہت بڑا جرم کر رہا ہوں, میں بہت بڑا سنر ہوں, او خدایا اسی کوتاہی ہو جاتی ہے آپ مجھے معاف کر دیں, مجھے میں شرمسار ہوں, مجھے احساس ہے. اللہ کریم فرماتے کہ اگر آدمی میرے سامنے اپنی کو ہیومیلیٹ کر دے, میں سب کچھ معاف, اس کے فائل کو ہی نہیں کھولتا قیامت کے دن, بس کہہ دیتا ہوں فرشتوں سے ایسے اٹھا کے وہاں جنت میں پھینک دو, ایک درام سے پھینک دو لیکن پھینک دو جنت. لیکن اگر ایک آدمی کہہ دے کہ بھائی دل صاف ہونا چاہیے, نماز کی کیا ضرورت ہے, اٹ مینس کہ اس کا دل ہے گندا, وہ گندگی کا ڈھیر ہے, وہاں بہت سارا ٹریش جمع ہو جائے, صحیح, اس لیے بات اس کے پلے. بس یہ بنیادی چیز ہے شریعت میں کہ آپ کبھی شریعت کے مستحبات کو بھی چلیں گے اور کہیں کہ ہاں ہونا تو یہی چاہیے کہ آدمی نوافل کا بھی احترام کرے, سنت کا بھی اہتمام کرے, واجبات کا بھی اہتمام کرے, فرائض کا بھی اہتمام کریں, لیکن کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, خداوند ہمیں معاف فرما. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں معاف فرما دیتا ہوں, ایک آدمی اپنے آپ کو ذلیل کروا دے اللہ کے سامنے تو اللہ معاف فرما دے, صحیح. ایک باضمیر انسان اگر اس کے ساتھ آپ نے زیارتی بھی کی ہو, لیکن اگر آپ اپنے کو ذلیل کروا کے اگر اس کے دروازے پر گئے کہ جی میں جو کچھ کر چکا ہوں میں بڑا شرمسار ہوں, وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, تو اگر اس آدمی کا ضمیر انسانی ضمیر ہے وہ آپ سے کیا کہے گا, نہیں نہیں یہ آپ نے کوئی انسان والا کام کیا, نکل جاؤ, آئندہ میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. نہیں, وہ کہے گا بھائی آپ میرے دوست ہیں, آپ کوئی فکر نہ کریں, محسوس نہ کریں, بس بھائی یہ بات چلی گئی, گئی گزری ہو گئی. یہ ہے ایک بیدار ضمیر کی نشانی, اور بیدار ضمیر کی پر. اب اللہ کریم کا ضمیر کتنا بیدار ہے, یا سبحان اللہ, آپ اس کے سامنے کہیں گے کہ او خدا ہے, آپ یہاں کارنر میں بیٹھ کے گڑ گڑا کر رہے ہیں, بر گناہ کرتے رہتے ہیں, کبھی زبان کنٹرول میں نہیں رہتی ہے. ایک حدیث ابھی میں دیکھ رہا تھا آتے ہوئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, رمضان کا مہینہ تھا, ایک خاتون نے کسی دوسرے خاتون کو ابیوز کر دیا, کوئی برے الفاظ استعمال کر دیے, اور رمضان کا دن تھا. حضور علیہ السلام نے فوراً حضرت زید سے کہہ دیا جا کے تھوڑا سا کانا لے آئے, تو وہ چلے گئے کچھ کانا لے آئے. حضور علیہ السلام نے اس خاتون کو آواز دے دی کہ محترمہ ادھر آ جائیں, تو وہ آ گئی, تو وہ کانا سامنے رکھ کے یہ کہا, تو اس نے کہا انی صائم, میں تو جی روزے سے ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا عجیب روزہ ہے آپ کا, ابھی آپ اس خاتون کو کیا کچھ کہہ رہی تھی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا تعلق, اگر آپ روزے کو اپنے لیے تربیت کا ذریعہ نہیں سمجھ اور آپ کی تربیت نہیں ہو رہی تو ہم سے ہو جاتی ہیں. روزے کے دن میں بھی ہم کبھی کبھار لطیفے کہہ لیتے ہیں, کیا کچھ کہہ دیتے ہیں, اور کبھی اعتکاف میں بھی کہہ دیتے ہیں وغیرہ, صحیح, تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ خدا بندہ معاف کر دے, ہمیں معاف کر دیں, یہ کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں. تو توبے کے 3 کنٹینٹس, فرسٹ آف آل رد المظالم, یعنی اس سے کام نہیں چلے گا, جس جس کا حق مارا ہے جس انداز سے بھی مارا ہے, چوری کی ہے, فراڈ کیا ہے, دھوکہ دہی کی ہے, ورغلایا ہے, غصب کیا ہے, بجبر لیا ہے, پارٹنرشپ میں اس کے ساتھ زیادتی, جو بھی ہے آپ کو پتا ہے, وہ سنگل پنی آپ نے مستحق کو واپس کرنا. اگر مستحق آپ کو نہیں معلوم, کچھ مال آپ کو ایسا مل گیا جو آپ کا نہیں, کسی سے بزور دیا تھا, لیکن آدمی آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کون تھا جس راستے میں نے پکڑ کر 2-3 تھپڑ مارے, اس کے جیب سے 10 ڈالر نکالے, اب یہ 10 ڈالر کہاں دے دوں, تو آپ اسی کی جانب سے وہ $10 یہاں ہمارے ڈونیشن بکس میں زکات والے سے ملے. دیٹ مے ناٹ بی دیئر ان ڈونیشن پورشن, دیٹ مسٹ بی ان زکات پورشن, تاکہ اگر اس آدمی کے زکات کا کوئی مسئلہ, اگر وہ مسلمان ہو, اگر غیر مسلم ہو, دین یو کین ڈو اٹ ان ڈونیشن بکس. انڈرسٹینڈ؟ تو آپ نے وہ چیزیں واپس کرنی ہوں. یہ دوسری بات, استحلال الخصوم, جس کے ساتھ تلخی ہے اسی کے پاس جا کر کہ جی میں شرمندہ ہوں, مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے, لیکن بس کنٹرول نہیں کر گیا. شیطان آدمی کو ورغلا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے آدمی کو مکہ دے دیا, آدمی مر گیا. قال ھذا من عمل الشیطان. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطانی عمل تھا, جو آدمی مر گیا شیطانی عمل تھا. اور تیسری چیز ادمان الطاعات, کہ مستقبل میں آپ کا عمل وہ نہیں ہونا چاہیے جو پہلے تھا, کیونکہ آپ توبہ کر چکے ہیں, تو توبے کے بعد آپ کے عمل میں مستقبل چھین جانی چاہیے. تو یہ توبہ ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ, اور تاکہ میں البتہ بخشنے والا ہوں, لِمَن تَابَ, اس کے لیے جو توبہ کر چکا ہے, وَآمَنَ, اور ایمان لا چکا ہے, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور عمل کر چکا ہے صالح, ثُمَّ اهْتَدَى, اور پھر وہ اسی پر استقامت اختیار کر گیا ہے. استقامت مطلوب ہے دین میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ استقامت کس چیز کا نام ہے. حضرت عمر نے بڑی عجیب بات کہ اللہ روح اور روغان السوالب, کہ گیدڑ کی طرح آپ راستے کے اس طرف اور اس طرف جمپنگ نہ ماریں. یعنی گیدڑ راستے پہ جاتا ہے وہ سیدھا نہیں جاتا, کیونکہ گیدڑ ڈرتا بہت ہے, تو وہ جمپ کر کے اس طرف اور پھر تھوڑی دیر اس طرف, پھر وہاں جمپ کر کے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اسٹریٹ آپ جائیں, دیٹ از استقامت. اور اگر آپ کبھی رائٹ اور کبھی لیفٹ, رائٹ اینڈ لیفٹ, سو دیٹ از ناٹ استقامت, آپ گیدڑ والے چھال چل رہے ہیں. تو استقامت اس چیز کا نام. وما اجلك عن قومك يا موسى, اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 80 سے. آیت نمبر 80 سے, آیت نمبر 80 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل سے جانب طور الایمن ایک پیکٹ کیا تھا, ایک معاہدہ کیا تھا. اس معاہدے کے پس منظر میں ان کو پھر بلایا گیا, پھر بلایا, لیکن پیچھے سے انہوں نے کوئی سازش کی سنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف, اور موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے پہنچ گئے کوہ طور. تو اللہ کریم نے موسیٰ سے پوچھ لیا, وما اجلک عن قومک یا موسیٰ, اور آپ کو کون سی چیز جلدی میں لے آئے اپنے قوم سے پہلے او موسیٰ. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا, ہم اولائے, وہ یہی ہیں, ہم اولائے, وہ یہی لوگ ہیں, یعنی مینس قریب آ رہے ہیں, میرے پیچھے دوسرے گاڑی میں ہوتے. قال ہم اولائے علی اثرے, وہ میرے فٹ پرنٹ پہ آ رہے ہیں میرے پیچھے. وعجلت وضلوا مسامرین, اور انہیں گمراہ کر دیا ہے سامری نے. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا, تو واپس دوڑ گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم کے پاس, غضبان, غصے سے بھرا ہوا, آصفا, اور ان کے گمراہی پر ہائے کرتا ہوا. ان کی گمراہی پر غصہ بھی تھا اور ان کے گمراہی پر ہائے ہائے بھی کرتا رہا. کیا بدبخت قوم ہے, میں تھوڑی دنوں کے لیے تور چلا گیا, ان کو بھی لے جانا تھا وہاں, یہ بدبخت میرے پیچھے گمراہ ہو گئے, انہوں نے بچڑے کی آوازیں شروع کر. قال یا قوم, جب وہ آ گیا اس نے کہہ دیا, یا قوم, او میرے قوم, الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, کیا آپ کے ساتھ آپ کے پروردگار نے ایک بہترین وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ کتاب دوں گا. تو آپ نے کتاب کے وعدے کا انتظار نہیں کیا, اس سے پیلے پیلے ہی آپ نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا. الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, کیا وعدہ نہیں کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے پروردگار نے بہترین وعدہ, کتاب والا. افطال علیکم العهد, کیا آپ پہ یہ مدت لمبی ہو گئی, 40 دن کی مدت آپ پہ بہت لمبی ہو گئی. افطال علیکم العهد, کیا آپ پہ زمانہ بڑا لمبا ہو گیا انتظار نہ کر سکے. ام اردتم, یا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں, ان یحل علیکم غضب من ربکم, کہ آپ لوگوں کے اوپر آپ کے پروردگار کے جانب سے غضب نازل ہو جائے. فاخلفتم موعدی, لہذا آپ لوگوں نے مخالفت کر دی میرے وعدے کی. قالوا ما اخلفنا موعدك, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے میقات اور میعاد کے مخالفت نہیں کر چکے. بملکنا, اپنے اختیار اور اپنی رضا سے. ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم, بلکہ ہمارے اوپر باعث کیا گیا ہے اوزارا, جمع ہے وزر کا, وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ, وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ, اور یہاں جولری کو بوجھ کہا گیا. کس چیز کو؟ سونے کے جیولری کو اللہ کریم نے بوجھ کہہ دیا، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا اَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، وہ جو قوم کی ڈسپلے اور قوم کی اڈورمنٹ اور قوم کی بیوٹی کا جو بوجھ تھا، مین جیولری، وہ ہماری گمراہی کا ذریعہ بن گئی. اور میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت میں کیوں مصروف ہو گئے؟ آخر ان کے لیے بچڑے کی عبادت میں اٹریکشن کیوں تھی؟ ایک، اور پھر وہ بچڑا سونے کا کیوں بنایا گیا؟ یعنی سامری نے جو پلاننگ کی تھی سونے سے بنانے کا کیا مقصد تھا، اور پھر بچڑے کے شکل میں کیا مقصد تھا، اور پھر اس نے جو بچڑا بنا دیا تھا اس میں ایسے وہ بنسری کی طرح اس نے ایسے سوراخ نکال دیے تھے کہ اسی میں ہوا کا جھونکا آتا تو وہ ہارمونیم کی طرح بجتا تھا، اس سے میوزیکل ساؤنڈ نکلتا رہا. تو تین چیزیں تو میں نے بتا دیا تھا کہ ایک، بنی اسرائیل مصر میں رہ رہے تھے، مصری کلچر کو اپنا چکے تھے، وہ ان کے ذہن میں گھر کر چکا تھا، اور مصری اس زمانے میں ہندوؤں کی طرح گاؤ پرست تھے. وہ کیا تھے؟ گاؤ پرست تھے. گاؤ کہتے ہیں فارسی میں، اور کاؤ کہتے ہیں انگریزی میں. تو وہ کاؤ پرست تھے، تو وہ کلچر ڈومیننٹ تھا وہاں، اسرائیل کے ذہن میں بھی چلتا گیا، جس طرح یہاں امریکی کلچر ڈومیننٹ ہے. تو ہمارے یہاں ڈھیر ساری چیزیں 80% وہ کس کی؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کس کی ہے؟ ہاں یہ کس کی کلچر ہے؟ امریکن کلچر ہے. اچھا، مردے کو دفناتے وقت پھولوں کا ڈھیر لگانا اس کے اوپر کس کا کلچر ہے؟ ہاں امریکنز کی. تو یہ ڈومیننٹ کلچر ہے، یہاں ڈومیننٹ کلچر سے ہم اثر لیتے رہتے ہیں. یہ بہت سارے فیسٹیولز اور بہت سارے دن منانا، اور فیسٹیولز اور تہوار، یہ کن کا کلچر ہے؟ یہ ان کا کلچر ہے. ہمیں بھی کچھ نہ کچھ چاہیے، تو مولوی پر سٹریس دیا جاتا ہے کہ جی کچھ گنجائش تو نکالو 15 شعبان کی. ہم کہتے ہیں بھائی شریعت میں ہے نہیں کیا گنجائش نکالے. صحیح. تو کہتے ہیں اچھا 15 شعبان کی نہیں تو 27 رمضان کی کچھ گنجائش نکالے. صحیح. کہہ دے کہ لیلۃ القدر ہے. ہم کہتے ہیں بھائی نبی نے نہیں کہا، اللہ نے نہیں کہا، ہم کیوں کہیں کہ لیلۃ القدر ہے؟ صحیح. کیوں کہیں کہ لیلۃ القدر ہے؟ نہیں، بس عام راتوں کی طرح ایک رات ہے. جو فضیلت رمضان کے آخری عشرہ کی ہی سیم تھنگ از دیئر ان 27. صحیح. اس لیے نیکسٹ ایئر وی ول ٹرائی ٹو ہیو اور ختم ایدر ان 26 اور 28 ٹو چینج دس پوائنٹ آف ویو that that is not in Sharia, otherwise it will take a place of some tehwar which is not good. Isse kehte takhsis shariat mein, isse kehte kya takhsis, specification of a specific day in every year. And what takhsis bid'ah, charo aima is par muttafiq hain ke is kisam ki takhsis bid'at hua karti hai. Is kisam ki takhsis? Ha, اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت علی کی حضرت علی کو شہید کیا گیا تو ہم روزے رکھیں، حضرت عمر کی شہادت کا روزہ پھر اس سے بھی بڑا ہوگا. صحیح. حضرت عثمان کی شہادت تو حضرت علی سے بھی بڑی تھی، حضرت عثمان کا رتبہ حضرت علی سے بڑا تھا تو اس کا روزہ پھر اس سے بھی بڑا ہوگا. تو صحابہ تو ڈھیر سارے شہید ہو گئے. میرے خیال میں 365 دن پر ہم اکتفا نہیں کر سکیں، ہمیں مزید 3065 چاہیے، کیونکہ ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے. ہر دن کوئی 10-15 صحابہ شہید ہوئے، سال کے ہر ایک دن ایسا ہے جس میں 10-15 صحابہ شہید ہوئے ہیں. تو اٹ مینس آپ نے بریک فاسٹ نہیں کرنا، اور فاسٹ بریک بھی نہیں کرنا، روزے ہی رکھتے ہیں کہ فلاں دن اتنے صحابہ شہید ہوئے، فلاں دن پھر اتنے صحابہ شہید ہوئے، فلاں دن پھر اتنے صحابہ. دیز آر بدعات، اٹ ہیز نو اینی روٹ ان شریعت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم میہ وشمنکم بعدی، کہ حضرت علی نے عثمان کی شہادت کے دن کا روزہ رکھا، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، لہٰذا یہ روزہ رکھنا چاہیے. حضرت عثمان نے حضرت عمر کے شہادت کا روزہ رکھا، حضرت عثمان کو فرسٹ آف محرم شہید کیا گیا تھا، لہٰذا ہم یہ روزہ رکھیں گے. کیا صحابہ کرام میں اصحاب بدر جو سب سے بڑھ کر شہید ہے، جو سب سے بڑھ کر، ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ یہ شعر ہی غلط ہے کہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ ہستا. شیخ نے فرمایا حضرت حسین کی عظمت کو سلام، لیکن بنا لا الہ یہ حضرت حسین نہیں، بنا لا الہ اصحاب بدر ہیں، جن کو بنا لا الہ رسول پاک نے کہا کہ اللہم ان تہلک ھذا العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. خداوندہ یہ جو میں بدر میں لے آیا ہوں، اگر یہ مر گئے آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہو. تو جب وہ کامیاب ہو گئے، وہ بنا لا الہ، دے ور دا فاؤنڈیشن سٹون آف لا الہ. اور حضرت حسین نے یہ درس اصحاب بدر سے لے لیا، حضرت حسین نے یہ درس حضرت عمر سے لے لیا، حضرت حسین نے یہ درس حضرت عثمان سے لے لیا، اور حضرت حسین نے یہ درس حضرت علی سے لے لیا. صحیح. تو یہ غلط تصورات ہیں ڈیولپ ہو جاتے ہیں گمراہ فرقوں کی طرف سے، یہ غلط تصورات. 10 محرم کس حوالے سے عظیم دن ہے؟ حضرت حسین نے قربانی دی تھی، حضرت حسین نے قربانی نہیں، 10 محرم کو حضرت آدم کا توبہ قبول ہو چکا تھا، 10 محرم کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات مل چکی تھی، 10 محرم کو حضرت ابراہیم آتش نمرود میں نجات پا چکا تھا، 10 محرم کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہو چکی تھی ریگارڈنگ اسپیسیفک. تو یہ 10 محرم کی عظمت, یہ تو حضرت حسین, اور پھر دیٹ واز اے کو انسیڈنٹ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ بھی 10 محرم ہی کو ہو. بازی میرا تو ہم نے سارے کنسپٹس کلیئر کرنے ہیں ان دی لائٹ آف ہولی قرآن اینڈ سننا, ادر وائز می ایز اے مفتی آئی وڈ بی کوشچنیبل دیئر آن دا ڈے آف ریزریکشن بائی اللہ سبحانہ. وٹ واز یو آر سیٹنگ دیئر گرینڈ ہینڈز کے پیپل. وہ 10 محرم کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے رکھا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ آپ 9ویں دن رکھ کے ساتھ یا 11ویں دن رکھ کے, کیونکہ یہود صرف 10ویں کا رکھتے ہیں تاکہ آپ کی اور ان کی سملرٹی اور مشابہت نہ ہو. جسٹ امیجن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادات میں بھی کافروں کے ساتھ آپ کی مشابہت نہیں چاہتے, تو عبادات سے باہر کی دنیا میں اگر آپ کی مشابہت ہو تو یا سبحان اللہ یہ تو سونے پر سہاگے کا کام دے گی. اور ہم عبادات سے باہر اپنے کو ٹھیک ٹھاک ان کی طرح رکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے وہ ہیں ویسے ہم ہوں. حضور نے فرمایا, حدیث محمد بن کریم رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَسْبًا نَعْلِ بِالنَّعْلِ. حضور پاک نے فرمایا آپ سے پہلے جو گزرے ہوئے امتیں جو گمراہ ہو چکی ہیں آپ ان کے طریقوں کو اس طرح فالو کریں گے اور ایسی مشابہت کرو گے جس طرح جوتا جوتے کے مشابہ ہوتا ہے. اب شاہ صاحب کے پاؤں کے دونوں جوتے, کوئی ایک کالا ہے اور دوسرا خاکی ہے, کہ دونوں ایک جیسے mean similar to each other, ان کی لینگتھ اور ان کے شکل و صورت اور سب کچھ صحیح. تو حضور پاک نے بھی وہ مثال دے دی حزو النعل بالنعل کہ آپ کی مشابہت ظاہری وہ غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح ہوگی جس طرح جوتا جوتے کے ساتھ ریزمبل کرتا. اور حضور نے فرمایا کہ آپ انہیں فالو کرنے میں اتنے کیوریس ہوں گے اور ایکسائٹیڈ ہوں گے, حتی لو دخلوا جحر دب, وہ دب اتنا ایک انسیکٹ ہوتا ہے, ہم تو اسے سمسرا کہتے ہیں, پتہ نہیں اردو میں اسے گو گو کے گو گو گو کہتے ہیں, گو انگریزی میں پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے, لیزرڈ تو اتنا ہوتا ہے, دیٹ از ناٹ لیزرڈ, دیٹ از انادر کائنڈ, ڈفرنٹ کائنڈ. وہ جو ہوتے ہیں وہاں وہ طبیب جو لاہور میں ہوتے ہیں سرگودا میں, سرگودا میں بھی ہوتا ہے سانڈا, وہی سانڈ جس کا تیل نکالتے ہیں اور وہ اپنے کو مار دیتے ہیں یہاں اور یہاں درد اور یہاں درد اور سر درد بس لگائے, اور پتہ نہیں وہ سرسوں کے تیل میں ایک مرے ہوئے سانڈے کو رکھ دیتے ہیں, وہ تیل سانڈے کا نہیں ہوتا, وہ سانڈے کا اتنا بڑا تیل کو کہاں سے لے آئے اتنے سانڈے پکڑنے صحیح, تو وہ سرسوں کا تیل ڈال کر اسی میں تھوڑا سا سانڈے کا اور ایک مرا ہوا سانڈا اس میں رکھ دیتے ہیں صحیح, اور لوگ ایک ایک شیشی 10-10 روپے کی لے دیتے ہیں. وہ چودھری صاحب ہیں نہیں, ہم کہتے ہیں وہ سارے پنجاب کی طرف سے ہمارے پاس آتے ہیں, چودھری صاحب کہتے ہیں ہمارے یہاں جو آتے ہیں وہ سرس سے آتے ہیں. لیلۃ القدر کے بارے میں آخری 10 دنوں میں سے ایک رات اور بھی ڈیفائن کیا گیا کہ آخری 10 روزوں میں دنوں میں بھی نہیں نہیں, حضور نے کوئی ڈیفائن نہیں کیا. حضور نے فرمایا تتبعوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان کہ آپ لیلۃ القدر کو ڈھونڈا کریں رمضان کے آخری 10 دنوں میں, اور دیٹ از دی فلسفی بیہائنڈ اعتکاف, یہ جو اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں دیٹ از اونلی ٹو فائنڈ لیلۃ القدر. تو یہ تاک والا یہ پتہ نہیں کس نے ڈال دیا ہے, شاید ایک حدیث کے حوالے سے کہ ایک جنرل کانسیپٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ ان اللہ وتر یحب الوتر, اللہ کی ذات طاق ہے, اس کا کوئی پیر اور جوڑا نہیں, اور اللہ کو ہمیشہ طاق عدد سے محبت ہوتی, تو وہاں سے کسی نے تشریح کی ہوگی کہ طاق عدد سے محبت ہے تو شاید 21ویں کی ہوگی یا 23ویں کی ہوگی یا 25ویں کی ہوگی یا 27ویں کی ہوگی یا پھر 29ویں کی ہوگی. یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ اس حدیث کے بیس پر کہ اللہ کو طاق عدد پسند ہے تو طاق عدد وہ زیادہ اللہ کو محبوب ہے, تو غالب امکان یہ ہے کہ فلاں تاریخ کو ہوگی فلاں تاریخ کو ہوگی فلاں, بٹ وچ طاق, 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں. سو فار دی سیٹ پرپز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر ٹو ڈو اعتکاف, اینڈ دیٹ از دی اونلی سنہ وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور کے جتنے سارے سنت ہیں وہ کبھی کبھار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے ہیں, حضور کے جتنے سارے سنت ہیں ایون وہ جو زور کے سنتیں ہم پڑھتے ہیں یہ بھی کبھی کبھار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تاکہ یہ فرض نہ بن جائے, اگر وہ نہ چھوڑ دیتے تو پھر وہ فرض یا واجب ہو جاتے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے. اعتکاف کی سنت ایک ایسی سنت ہے کہ وکیل بن جراح فرماتے ہیں کہ حضور نے ہجرت کی مدینہ منور, حضور نے ہجرت کی کیونکہ مکہ معظم ہے تو ان کو یہ ماحول میسر رہتا ہے, مسجد تھی ان کے کنٹرول میں, وہاں کوئی مسجد تھی حضور کے کنٹرول میں نہیں, تو مدینہ میں پہلی مسجد بنی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے 10 سال زندگی گزاری, 1 سال وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف میں اعتکاف نہیں چھوڑا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سال, اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سنت نہیں, امام صلی اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے, اعتکاف یہ سنت نہیں. یہ واجب ہے لیکن واجب علی الکفایہ ہے, اور واجب علی الکفایہ کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک یا دو آدمی مسجد میں بیٹھ جائیں تو باقی مسجد والوں کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے. البتہ ریوارڈ صرف جمیل صاحب کو اور سفر کو ملے گا, جمیل صاحب اس کا پتہ نہیں لگتا میں نہیں پایا. اچھا تو نیچے دیکھیں, افتوال علیکم الغادو, کیا آپ لوگوں پر یہ زمانہ بڑا لمبا ہو گیا, ام اردتم ان یحل علیکم, یا ارادہ کر چکے ہیں کہ نازل ہو جائے آپ لوگوں پر اللہ کا غصہ, فاخلفتم موعدی, لہذا آپ نے میرے مقرر وقت کے مخالفت کے جو میرے واپسے کے لیے مقرر تھا, قالوا ما اخلفنا موعدك, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کے مقررہ وقت اور مقررہ ڈیٹ کی مخالفت نہیں کی, بملکنا اپنے اختیار سے. یہ کوئی ہمارا آپشن نہیں تھا, لیکن پیچھے سے ہمیں کوئی چیز پش کر گئی, کیونکہ جو ڈومیننٹ کلچر وہ ایک بار آپ پریکٹس شروع کر دیں پھر وہ آپ کے نیچر میں حل ہو جاتی ہے, ابزارب ہو جاتی ہے, اور پھر آپ آسانی سے نہیں چھوڑ سکتے. تو ایک میں نے کہہ دیا کہ مصریوں کے کاؤ پرستی کا کلچر وہ ان کے ذہن میں آ گیا تھا, اور اس لیے ایک جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جب وہ مصریوں پر گزر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے, اور انہوں نے کہہ دیا کہ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, وہ موسیٰ ہمارے بھی اس قسم کے ویزیبل خدا ہونے چاہیے, کوئی اسٹیج ہو جس طرح ان کے ہیں, تاکہ ہم اس کے سامنے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا بکواس کرتے ہیں آپ لوگ, یہ شرک صحیح. اب یہ بات ان کے ذہن میں تھی, تو جیسے ہی ان کو موقع ملا سامری نے اس موقع کو ایکسپلوئٹ کر دیا اس نے, تو ایک تو بچڑا بنایا, اور دوسرا بنی اسرائیل زرپرست بہت ہیں, یہودی آج بھی زرپرست, یہ جو ہے نا ان کے بلڈ میں یہ زرپرستی, یہ بالکل ابزارب ہو چکی ہے, تو سونے کا بنا دیا, اور تیسری وہ موسیقی کے بڑے دل دادا تھے. تو سامری نے تینوں چیزیں وہ پک کر دی, بچڑا بنایا, سونے کا بنایا, موسیقی آلہ بنایا. مولانا ابو الکلام آزاد فرماتے ہیں کانت تدخل فیہا الاوافی مجارقہا فتصوت صوت الموسیقی, کہ اس نے اس کے سوراخ ایسے بنائے تھے کہ ونڈ جس جانب سے چلتی تھی ونڈ, اور اس کے اندر تو اس سے ہارمونیم باجے کی طرح موسیقی کی آوازیں نکلتی تھی. تو سامری نے کہہ دیا کہ موسیٰ خدا کو ڈھونڈنے وہاں گیا اور موسیٰ کا خدا یہاں آ ٹھکا. ولکن لا حملنا, لیکن ہمارے اوپر باعث کیا گیا ہے اوزار من زینت القوم, اوزار من زینت القوم, اوزار بوجھ من زینت القوم, قوم کے زیورات میں سے, فقذفناها, تو ہم نے تو چھوڑ وہ پھینک دیے وہ زیورات, فکذالک کہاں پھینک دیے, ہم نے پھینک دیے سامری کے مشورہ سے آگ کے اندر, کے سامری نے حکم دے دیا جتنے زیورات ہیں آپ لوگوں کے پاس اس آگ میں ڈالو, تو ہم نے ڈال دیا, اور سامری نے اپنے والے بھی ڈال دیے. وَكَذَلِكَ الْقَصَّابِرِيُّ, اور اسی طرح پینگیے سامری نے بھی, فَأَخْرَجَ لَهُمْ, پھر وہ نکال لائے ان کے لیے, انہیں بنا چکے, عجلن بچڑا, جسدن سٹیچو, جسدن کا معنی سٹیچو, عجلن بچڑا اور جسدن سٹیچو, لہو خوار, اسی کے لیے آواز تھی, خوار کا معنی آواز, موسیقی والی آواز. فقالوا هذا الهكم, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آپ لوگوں کا معبود ہے, ویلا موسیٰ, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معبود ہے, فنسیا, لیکن موسیٰ اسے یہاں بھول کے چلے گئے ہیں تور میں, وہ تور چلے گئے ہیں اور اس سے خدا یہاں رہ چکا ہے. اب یہ ہے پیچھے اللہ کا تبصرہ اس اسٹیچو پر. افلا يرون, کیا یہ بنی اسرائیل یہ نہیں دیکھتے, اللہ يرجو الیہم قولا, کہ یہ خدا اور یہ بچڑا ان کے بات کا جواب نہیں دے سکتا. تو عجیب خدا ہے, ان کا کام کیا کرے گا, ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا, وہ خود ہی بولتا رہتا ہے, یعنی اپنی موسیقی کی وہ جو ساؤنڈ ہے وہ نکالتا رہتا ہے, لیکن آپ اس سے کچھ کہیں تو وہ آپ کو ریٹرن نہیں کرتا. تو اللہ کریم فرماتے دیٹ از سفیشنٹ پروف دیٹ دیٹ از ناٹ خدا, کہ جو جواب نہیں دے سکتا تو آپ کے مشکلات کا ازالہ کیسے کرے گا. افلا یرون, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے, اللہ یرجو الیہم قولا, کہ وہ بچڑا ان کے بات کا جواب نہیں دے سکتا, ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا, اور نہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے ضرر کا اور نہ نفع پہنچانے کا, ولقد قال لہم ہارون من قبل, اور تاکہ کہہ دیا تھا ان کو ہارون نے, من قبل, اس سے پہلے, یا قوم, او میری قوم. ویسے ایک بات ہے, علماء دیوبند اللہ ان کا بھلا کر دے جہاں پہنچ جاتے ہیں بدعت کے پیچھے لگ جاتے ہیں, چاہے ان کا اختیار چلے یا نہ چلے, وہ رسیدہ میں کل ختم ہے, مولوی صاحب کامیاب ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں کل کریں گے, اور 25 کر دیں, اچھا تو میں مولوی صاحب سے کہہ دوں گا کہ اگر 25 ان کا پرماننٹ ہے, یہ تو آج مجھے پتہ چلا کہ اگر پرماننٹ ہے تو پھر اسے بھی تبدیل کرنے, اس کے متعلق کبھی عقیدہ, یعنی کبھی ایک دن کبھی دوسرے دن ہونا چاہیے تھا کہ یہ عقیدہ تخصیص کا نہ بنے. مولانا عبید الرحمان صاحب اچھا نہیں, اگر یہ چیز ہے تو دیٹ از یعنی یہ ریزنیبل ہے کہ اگر سیٹرڈے کو اور سنڈے کو, کیونکہ ویکینڈ پر لوگ فارغ ہوتے ہیں تو دیر سے بھی ہمیں بھی میرے خیال میں یہ چیز کرنی چاہیے کہ بھائی نیکسٹ ایئر یعنی ہم یہ جو آخری عشرے کا پہلا ویکینڈ آتا ہے ہاں کہ مینس کہ اس ویکینڈ پہ کیا جائے تو لوگ بھی دیر تک بیٹھ سکیں گے اور آسانی بھی ہوگی اور یہ 25-26 کا تصور بھی ختم ہو جائے کہ بھائی دیٹ از ناٹ اسپیسیفک ڈے. پاکستان میں یہ تصور نہیں ہے, وہاں تو آپ کے پنجاب میں ہوگا, ہمارے ہاتھ تو نہیں ہوتا, ہمارے ہاتھ تو 8 دن میں ختم ہوتا ہے, 4 میں ہوتا ہے, 5 دن میں ہوتا ہے, وہاں تو 3 دن میں ختم کرتے ہیں. یہ تراویح کا ختم کی بات کرتا ہوں, ہم 10-10 پارے پڑھتے ہیں رات کو. نہیں وہ جماعت والے روز کا نہیں, لیکن میں مساجد کی بات کرتا ہوں, ہمارے سارے مساجد میں جو ختم ہوتے ہیں اس کا کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں ہوتا, کہتے ہیں کہ اس سال حافظ صاحب 10 دن میں ختم کریں گے, اس سال حافظ صاحب 14 دن میں ختم کریں گے. اب ہمارے میری پرانی والی مسجد جو ہے گاؤں والی, تو اس میں 10ویں کو ختم ہو گیا, اور جو نئی مسجد وہ ہم نے بنائی تو وہاں پہ 15ویں کو انہوں نے ختم کر دیا, اب وہ مختصر تراویح پڑھتے ہیں بس. یہ کیا عجیب بات, اسی لیے ہمارے دماغ میں وہ لے لیتا ہے. ہاں ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا, اور انہیں کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا ضرا ولا نفعا, ضرر دینے کا اور نہ نفع دینے کا, یا ضرر دفع کرنے کا اور نفع دینے کا. ولقد قال لهم هارون من قبل, جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوئی طور تو اس نے حضرت ہارون کو وہاں چھوڑ دیا کہ آپ کو, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بدبختوں کا مزاج معلوم تھا کہ ایک دن بھی پیغمبر کہیں چھٹی کر جائے یہ اسی دن گمراہ ہو جاتی, صحیح, تو اس نے کہہ دیا ہارون علیہ السلام سے کہ ان کو کنٹرول میں رکھے, یہ بدبخت تو روزانہ نئی نئی بات سوچتے ہیں. ہارون علیہ السلام سے کہہ دیا کنٹرول رکھیں. اب جب سارے قوم اس جانب چلی گئی تو ہارون علیہ السلام غریب بد تسبیح کرتا رہا, اور وہ بڑے شریف آدمی تھے, وہ طبیعت کے بڑے شریف تھے, اس نے کہا ویسے یہ کام یہ شرک کا کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں, لیکن کیا کروں, اگر میں اس کے خلاف تحریک شروع کروں تو شاید لوگ ساتھ نہیں دیں گے, اور اگر کچھ لوگ ساتھ دے گئے تو خون خرابہ ہو جائے گا, اور یہ جو وحدت بڑی مدت بعد ہم نے بنی اسرائیل کے اندر پیدا کر دی ہے یہ یونٹی ختم ہو جائے گی, تو چلو میں انتظار کرتا ہوں اپنے بھائی کا کہ بھائی جان پھر کیا فیصلہ کرتے. اب بھائی جان تو بھائی جانتے ہیں, وہ جب آئے تو اس نے ہارون علیہ السلام سے کہہ دیا یہ لوگ جب مشرک ہو رہے تھے تو آپ کیا کر رہے تھے, آپ کیا, اس نے کہا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی, مجھے جی ایک ریزرویشن تھی ذہن میں. اس نے کہا وہ کیا ریزرویشن تھی, اس نے کہا وہ ریزرویشن یہ تھی کہ یہ لوگ لڑ پڑتے اور ان کی ڈویژن ہو جاتی, اور آپ آ کے کہہ دیتے کہ آپ میرا انتظار کر دیتے, آپ نے قوم کو تقسیم کیوں کر دیا, 20-25 سال کی محنت سے تو میں نے ان کو یونٹی دی تھی, آپ نے 40 دن میں اس کی یونٹی ختم کر دی. اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ یونٹی آن دی کاسٹ آف دین دیٹ از ناٹ مینٹ بائی مائی دین اینڈ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام تو بڑے جذباتی تھے تو وہ دوڑ کے ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑا اور یہاں سر کے بالا سے آپ کیا کر رہے تھے, آپ نے کیوں نہیں منع کیا, تو ہارون علیہ السلام نے اسے کہہ دیا کہ یبن ام, اور شریف آدمی کہا یبن ام, او میرے ماں کے بیٹے, میرے ماں کے بیٹے, یہ ماں کا لفظ سن کر آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے, باپ کا لفظ سن کر دل نرم نہیں ہوتا, ماں ہمیشہ بھی استعمال کرتے ہیں, اور سخت ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا یبن ام, او میرے ماں کے بیٹے, لا تاخذ بلحیتی, آرام آرام سے تاکہ لوگوں کو سنائی نہ دے, لا تاخذ بلحیتی ولا براسی فلا تشمت بی العدا, آپ اس طرح میرا سر اور داڑھی پکڑیں گے تو دشمن خوش ہو جائیں کہ چلو اپنے میں پڑ گئے دست و گریبان. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً اس کو چھوڑ گئے اور فوراً ہاتھ اٹھایا, اللہ مغفر لی ولی اخی, خدا عمدہ مجھے بخش دے, میں نے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیا, اور میرے بھائی کو بخش دے اس سے جو کوتاہی ہو چکی ہے. تو ہارون علیہ السلام کو خوش کر دیا کہ آپ کی کوتاہی کے لیے بھی میں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے کہہ دی کہ دیٹ از ڈن, میں نے اس کی کوتاہی بھی معاف کر دی اور آپ نے جو غصے کا اظہار کیا یہ بھی معاف کر دیا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ, اور تاکہ کہہ دیا تھا ان سے ہارون نے سے پہلے, یا قوم اور میرے قوم, انما بات یہ ہے فتنتم به, کہ آپ لوگوں کو فتنہ میں ڈال دیا گیا ہے, به اس بچڑے کی وجہ سے, وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ, اور تاکہ آپ کے رب ہیں رحمان, فَاتَّبِعُونِ, آپ مجھے فالو کریں, وَأَطِيعُوا أَمْرِي, اور آپ فالو کریں میرے حکم کو. یہ ہم نے صلاۃ والسلام اپنے شریفانہ انداز میں اسے تقریر کرتا رہا, لیکن کبھی کبھار صرف بیان سے بات نہیں چلتا. کیوں سوری فاضل؟ کبھی کبھار صرف اگر میں بیان یہاں پوڈیم پہ کرتا رہوں اور شاہب صاحب والا نسخہ استعمال نہ ہو تو پھر بعض اوقات وہ کام نہیں چلتا. وہاں پہ شاہب صاحب والا نسخہ استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پوڈیم پہ تقریر تو کرتا رہا بڑے پیارے انداز سے, یہ آیت میں ایسا آیا ہے اور اللہ نے ایسا کہہ دیا ہے, لوگوں کے پلے بات نہیں پڑتی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو چھڑ دوڑتے آدمی پر اور فوراً تپڑ مار دیتے کیا بکواس کر رہے ہیں آپ. تو وہ کام بنی اسرائیل کو اس طرح سیدھا کر دیتے. یہ اللہ کریم نے فرما دیا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ, اور تاکہ کہہ دیا تھا ان کو ہارون نے من قبل, اس سے پہلے. اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بردبار تھے, بردبار تھے یا نہیں؟ طائف میں اس کا سارا بدن لہو رہا اور ملک الجبال بھی آیا اور جبریل امین بھی ساتھ تھے. کلاؤڈ میں جبریل امین نے آواز دے دی کہ جی میرے ساتھ ملک الجبال, ماؤنٹینس کا فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے. تو ان لوگوں نے آپ کو بڑا ستایا, اگر آپ حکم دے تو یہ اللہ نے بھجوا دیا ہے کہ دو ماؤنٹینس اٹھا کر اہل طائف کو سینڈوچ بنا دے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, انہیں سمجھ قوم ہے, میں دعا کروں گا اللہ مہد قومی فإنہم لا یعلمون, خدا عمدہ انہیں ہدایت دے دے. صحیح. اب وہاں پہ وہی چیز سوٹیبل تھی, وہاں پہ وہی چیز سوٹیبل تھی. صحیح. لیکن بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہاں پہ آپ نے بردباری کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا. اس نے پہلے سے صحابہ سے کہہ دیا کہ فلاں کو بچ نہیں نکلنا چاہیے, فلاں بدماش کو نہیں بچ نکلنا چاہیے فلاں کو. اور جب گرفتار شدہ گان میں ایک آدمی آیا, عقبہ ابن ابی معیط, جو بڑا خبیث آدمی تھا, جو حضور کو بڑا ستایا کرتا تھا, حتیٰ کہ حضور کے گلے میں ایک بار اس نے چادر ڈالی اور چھوک کر دیا حضور پاک کو. اور حضرت ابوبکر آئے دوڑے, ورنہ وہ حضور کو قتل کر چکے تھے. اور حضرت ابوبکر نے کہہ دیا, تب تجھو رجل ان یقول ربی اللہ, بدبخت آپ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے لارڈ اللہ ہے. عقبہ ابن, تو وہ بڑے بدماش آدمی تھے. ایک بار وہ بدبخت آئے حضور کے چہرے پر, اس نے تھوک ڈالی, لیکن وہ تھوک آگ کا شعلہ بن کر واپس اس کے منہ پہ. اور اللہ کریم نے فرمایا دنیا کی رسوائی ہے, آخرت میں یہ آدمی دیوانے کتے سے بھی بدتر ہوگا, یہ اپنے آپ کو کاٹتا رہے, اس کا عذاب وہاں مثالی ہوگا. تو وہ بدبخت بھی گرفتار سرداروں میں تھا. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آ گئے تو حضرت علی سے کہہ دیا کہ علی, اس نے کہا جی, اس نے کہا اس کو تو اٹھاؤ, تو اسے اٹھا دیا. اسے کہا مسجد سے باہر لے چلو, اس کو چھلتا کرو. تو حضرت علی نے اسے باہر نکالا اور چھلتا کر دیا. صحیح. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر چلے گئے, واپس جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جی ایک کو تو میں نے چلتا کر دیا اور ایک آپ کے کہے بغیر حضرت بلال نے چلتا کر دیا. اس نے کہا کون؟ اس نے کہا امیہ ابن خلف, جو اس کا باس تھا مکہ معظمہ میں, جو اس کو انگاروں پہ لٹاتا رہا اور گرم ریت پہ لٹاتا رہا اور اس کے اوپر بڑے بڑے راک اور اس کو گلا چوک دیتا اور مارتا رہا, پاؤں میں رسی ڈال کر مکے کی گلی کوچوں میں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھا تو اس کے آنکھوں میں تو خون ابھر آیا اور اس نے اس کو پکڑ دیا اور باہر نکال دیا. باہر نکال دیا. ہم نے بہت کہہ دیا کہ بلال نہ کریں, حضور سے اجازت مانگے. اس نے کہا اس بدبخت کے متعلق اسے حضور بھی زندہ نہیں چھوڑے گا. صحیح. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور نے حضرت بلال سے کہہ دیا فعلت ما فعلت, بلال کر دیا آپ نے؟ کہا جی ہاں, مجھ سے صبر نہ ہو سکا, مجھ سے صبر نہ ہو سکا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اس سے بھی زیادہ کا استحقاق کرتا ہے, بلال اس سے بھی زیادہ کرنے کا مستحق ہے, میرے کہے بغیر کر دیا, اچھا کر دیا. تو یہ مواقع ہوتے ہیں کہ نرمی کا سلوک کب کرنا چاہیے اور گرمی کا سلوک کب کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے پشتوں میں, شاید آپ کے ہاں پنجابی میں بھی ہوگا, پشتوں میں کہ دور خوگے گما کہ خلق دے تیر کی, ادورت رکھے گما کہ خلق دے اتو کی. کہ آپ اتنے تلخ بھی نہ بنیں کہ لوگ آپ کو بلغم کی طرح تھوکی, اور آپ اتنے میٹھے بھی نہ ہو کہ مٹائی کے اور لڈو کی طرح آپ کو نگل لے. تو آپ درمیان میں رہیں, یعنی مینس کہ کبھی آپ نے گرمی دکھانی ہے اور کبھی آپ نے سردی دکھانی ہے. یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹر کی کمبینیشن ہوتی ہے, یہ کوئی ہوتا ہے سرد اور کوئی ہوتا ہے گرم, تبھی مسئلہ چلتا پڑتا ہے. صحیح. اگر سارے سرد ہو گئے تو میرے خیال میں مسئلہ گڑبڑ, اور اگر سارے گرم ہو گئے تو پھر بھی گڑبڑ. تو کبھی سردی اور کبھی گرمی اپنا کام دکھاتی رہتی ہے. تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تو نرم تقریر کر رہا تھا, اس سے کام کہاں بنتا تھا؟ اس وقت تو غصے کا ماحول تھا کہ غصے کا انداز کہ یہ شرک ہے, دوزخ میں چلے جاؤ گے بدبختو, یہ کیا بت کی عبادت آپ لوگوں نے شروع کر دی. تو وہ نرمی سے لگا ہوا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ, اور تاکہ کہہ چکے تھے ان کو ہارون سے پہلے, یا قوم او میرے قوم, انما بات فتنتم به, کہ آپ لوگوں کو بہت بڑے فتنے میں ڈالا گیا ہے اس بچڑے کے ذریعے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ, یہ اسٹیچو آپ کا رب نہیں, آپ کا رب رحمان ہے, فَاتَّبِعُونِ, تو آپ مجھے فالو کرے, سامری کو نہ فالو کرے. واتے ہو امرے, اور آپ میرے حکم کو مانے, قالو انہوں نے کہہ دیا لن نبرح علیہ عاکفین, ہم کمیٹڈ رہیں گے اس بچڑے کی عبادت کے ساتھ, ہم اس بچڑے کی عبادت کریں گے. کب تک؟ حتی یرجع الینا موسیٰ, تا آکے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے. فائنل ڈیسیجن وہ کرے گا کہ یہ کام ہم ٹھیک کریں گے, کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, آپ کو کوئی حق نہیں پہنچ. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منع. اب موسى علیہ السلام آ گیا تو موسى علیہ السلام نے جو دیکھ لیا, اچھا تو یہ شروع کر دیا ہے, تو ہارون سے کہہ دیا آپ کیا کر رہے تھے. قال يا هارون ما منعك اذ رايتم ظلوا, اس نے کہہ دیا او ہارون آپ کے لیے کیا رکاوٹ تھی جب آپ نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں. اللہ تتبعنی, کہ آپ نے میری اتباع نہیں کی. جس طرح میں ایسے مواقع پر غصے کا اظہار کرتا ہوں, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ایک معنی تو یہ ہے اللہ تتبعنی مین, یعنی آپ میرے فٹ پرنٹس کو کیوں فالو نہ کرتے. The way which I adopt in such like occasion, why you did it? آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور دوسری بات کہ ما منع اذ رأيتم ظلوا, کیا رکاوٹ تھی آپ کے لیے جب آپ نے دیکھا ان کو ظلوا جو ڈیویٹ ہو چکے تھے توحید والے راستے سے. اللہ تتبعنی, کہ آپ میرے پیچھے نہیں آئے. آپ کو کوئی طور معلوم نہیں تھا, آپ خود نہیں کر سکتے, آپ دوڑ کے میرے پیچھے آ جاتے. کیا جائے جی, وہاں تو ہنگامہ ہو گیا, انقلاب آ گیا, انقلاب آ گیا, ہائی جیک ہو گیا, دین کو ہائی جیک کیا گیا ہے, تو آپ میرے پیچھے آ جاتے. افغسیت امرے, آیا آپ نے میرے حکم کو ڈس اوبے کر دیا ہے. قالا, ہارون کو تو اس کا مزاج معلوم تھا کہ بھی یہ دوڑ پڑے گا. اب وہ ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام دوڑ پڑا, پکڑ لیا اسے اور جھٹکا دے دیا. قال ہارون نے کہہ دیا یبن ام, او میرے ماں کے بیٹے. یبن ام, او میرے ماں کے بیٹے, تو اس کا بھائی تھا لیکن ماں کا نام اس لیے تھا کہ دل میں کچھ نرمی پیدا ہو جائے. ماں کے نام سے اس کی ممتا کی پیار یاد آ جاتی ہے, تو آدمی بھائی اور بہنوں سے پھر بہت احسان کر دیتا. قال یبن اما, اس نے کہہ دیا یبن اما, اور میرے ماں کے بیٹے, لا تاخذ بلحیتی, آپ نہ پکڑے میری داڑھی کو, ولا براسی, اور نہ میرے سر کو, انی خشیت. اب یہاں سے مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ نکال لیا ہے, یہاں سے حضرت عامی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ نکال لیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, کہ داڑھی کی شرعی مقدار کیا, داڑھی کی شرعی مقدار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نے نقل کر دیا حضرت ہارون سے علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس کی داڑھی اتنی تھی جو موسیٰ ہاتھ میں پکڑ سکتے تھے, تو اٹ مینس کہ دیٹ از سنہ آف آل دی انبیاء, کہ کسی کی داڑھی قبضے سے کم نہیں تھی, وہ پکڑے جانے والی تھی. اور یہاں چھوٹی چھوٹی ہوگی تو کیسے پکڑیں گے, کیسے اس چمٹے سے؟ اس کے لیے تو پکڑنے کے لیے چمٹا چاہیے, پکڑنے کے لیے چمٹا چاہیے. ایک بات, دوسری بات, اور دوسری بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے حوالے سے پانچ الفاظ کہے ہیں حدیث میں. کتنے الفاظ؟ پانچ الفاظ. فرمایا ارسل اللہ, اس کو لٹکائیے. ارسلو کا معنی کیا ہے؟ لٹکانا. اب لٹکانا ایسا چیز ہے کہ آپ کے سر ہلانے کے بغیر اگر آپ اس کو اس طرح جھٹکا دیں تو وہ ہلتا رہتا ہے. اب یہ اتنی چھوٹی داڑھی جو ہوتی ہے وہ ہلتی ہے. ایک ارسلو, اس کو لٹکائیے. دوسرا فرمایا کسرو, اس کو کثیر بنائیے, زیادہ بنائیے. تیسرا وفرو, اس کو زیادہ بنائیے. چوتھا اترکو, اس کو چھوڑ دیں. اور پانچواں اوفو, اس کو معاف کر دیں. اس طرح کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں, یعنی میں ہمیں چھوڑیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ الفاظ کہہ دیے. کتنے؟ پانچ. اترکو, ارسلو, کسرو, وفرو, اوف. صحیح. اب یہ پانچ الفاظ تقاضا کرتے ہیں کہ داڑھی گنی ہو, داڑھی لمبی, داڑھی گنی ہو اور داڑھی لمبی ہو. اس لیے کچھ آل حدیث حضرات جو سعودی عرب میں رہتے ہیں یا کویت میں رہتے ہیں, وہ داڑھی کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. لگاتے ہیں, آپ نے دیکھ لیا ہے ان کی داڑھی یہاں ہوتی ہے. کچھ عرب آپ نے دیکھے ہوں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نہیں دیکھے. کچھ عرب آپ نے ایسے نہیں دیکھے اتنے اتنی لمبی. وہ اس حدیث کی وجہ سے کہ حضور کے الفاظ میں کسی لمٹ کا کوئی ذکر نہیں, حضور نے کوئی لمٹ متعین نہیں کیا. جبکہ ان کو ترمذی کی وہ حدیث یاد نہیں کہ صحابی فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من لحیتی من طولہ وعرضہ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے داڑھی کے بالوں سے کاٹا کرتے تھے, طول کے حوالے سے بھی اور عرض کے حوالے سے بھی. اٹ مین کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کو بڑی آرگنائز رکھتے تھے, وہ مینیج کرتے تھے کہ یہاں سے بھی کوئی نکلے ہوئے بال ہوں, آدمی اچھا معلوم نہیں ہوتا. یہاں سے بھی اگر یہاں پہ نوکیلا دو چار بال نکلے ہوئے ہوں اور دو چار سرپ آدمی بے ڈھنگا سا معلوم ہوتا ہے. تو کانا رسول اللہ یاخذ من لحیتی من طولہ وعرضہ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کٹوائی تو ثابت ہو گئی کہ وہ کٹواتے تو تھے, اب اس کٹوانے کا مقدار کیا تھا, تو اس حدیث میں مقدار کا تذکرہ نہیں. تو یہ ہم معلوم کریں گے ایک جنرل پرنسپل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علم حدیث کا. کس کا؟ کہ علم حدیث میں جب لمٹ کی بات آتی ہے, میئرمنٹ کی بات آ جاتی ہے یا فگر کی بات آ جاتی ہے, تو اگر وہ صحابی کا عمل بھی ہے تو ایکچولی دیٹ از ناٹ دی پریکٹس آف صحابی بٹ اٹ مسٹ بی اٹریبیوٹڈ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ فگر لمٹس اور میئرمنٹ صحابی اپنے عقل کے احساس میں متعین نہیں کر سکتے. اس نے حضور سے سنا ہوگا یا حضور کو دیکھا ہوگا تبھی وہ پریکٹس کر رہا ہے. اور پھر عبداللہ ابن عمر جیسے صحابی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پہ جہاں حضور علیہ السلام نے سفر کرتے وقت پانی پیا, حضرت عبداللہ ابن عمر کو پینے کی ضرورت نہ ہوتی لیکن وہ اپنی اونٹنی سے نکل آتے اور پانی پی لیتے. حضور علیہ السلام نے آرام کیا, حضرت ابن عمر کو آرام کی ضرورت نہ ہوتی لیکن وہ وہاں آرام کرتے. حضرت نافع نے کہہ دیا حضرت ابھی تو تھوڑے سفر چلے ہیں, اس نے کہا حضور نے یہاں آرام کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پانی پی دی, اس کو اپنا بشری تقاضا پورا کرنے پیشاب کرنے کی ضرورت نہ ہوتی لیکن وہ وہاں بیٹھ جاتے اس انداز سے کہ میں نے حضور کو دیکھا اس کے ساتھ ایک سفر میں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس انداز سے بیٹھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حرکت کی, اس لیے میں عبداللہ ابن عمر کے حدیث میں ہے, حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں, یہ جو ہے درمیانی حصہ, اس کو نہیں چن کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو تقسیم کر دیں, تو اس کو اس طرح کنگھی لگا دیں اور یہاں سے پکڑیں, اب یہ جو دو چار بال ابھرے ہوئے ہیں یہ کاٹ دیں, یہ تقسیم کر دیں, یہ دو چار بال نکلے ہوئے ہیں یہ کاٹ دیں, یہ سائڈ اس طرح کر دیں, یہاں سے پکڑیں, یہ جو ایک دو بال لمبے نکلے ہوئے ہیں یہ کاٹ دیں. بس یہ مینجمنٹ کا اتنا اچھا طریقہ ہے کہ جس طرح آپ نے کمپیوٹرائز انداز سے اس کو سکتا, یہ بالکل کمپیوٹرائز مینجمنٹ ہے داڑھی کی. صحیح, تو یہاں سے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے, آپ حضرت ثانی کی تفسیر اگر لے سکتے ہیں تو لے لیں, چار جلدوں میں ہے بیان القرآن, بڑی اچھی تفسیر. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی, اس نے کہہ دیا او میرے ماں کے بیٹے لا تاخذ بلحیتی, آپ نہ پکڑے میرے داڑھی کو, ولا براسی, اور نہ میرے سر کو, انی خشیتو, میں ڈرتا ہوں, ان تقول, کہ آپ کہہ جائیں گے فرقت بین بنی اسرائیل, آپ نے ڈیویژن اور تقسیم پیدا کر دے بنی اسرائیل کے اندر. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے گمراہ ہو رہے ہیں لیکن ایک ساتھ گمراہ ہو جائیں, ان کے درمیان ڈسپیوٹ پیدا نہ ہو جائے, کیونکہ ڈسپیوٹ کا پیچ اپ کرنا, اگر انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا اس موضوع پر تو پھر پیچ اپ کرنا بڑا مشکل ہوگا, پھر وہ قبائل کے ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فلسفی موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں رکھی, انی خشیتو, میں ڈر چکا تھا, ان تقولا, کہ آپ کے جائیں گے فرقت بین بنی اسرائیل, کہ آپ تفریق کر چکے بنی اسرائیل کے درمیان, ولم ترقب قولی, اور آپ نے میرے بات کا انتظار نہیں کیا. قال ہارون کا اب سامری کڑا تھا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی جانب متوجہ ہو گئے. قال فما خطبک یا سامری, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سامری آپ کا قصہ کیا ہے, آپ نے کیا ڈرامہ رچا ہے. قال فما خطبک یا سامری, اس نے کہہ دیا کہ او سامری آپ کا قصہ کیا ہے, آپ نے کیا کیا. قال اب سامری موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اتنی جلالی شان تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا, جھوٹ نہیں بول سکتا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلیپ کرنا تھا تو اس نے حقیقت بیان کر دی. قال اس نے کہہ دیا بصورت بما لم يبصروا به, بصور ایک ہے بصورت ایک ہے بصورت, بصورت کا معنی میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا, بصورت کا معنی میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا, اور بصورت کا معنی میں نے وہ سکل حاصل کر, بصورت کا معنی ہے سکل حاصل کرنا, بصورت کا معنی ہے آنکھوں سے دیکھنا. اب سامری نے کہہ دیا کہ یہ تو جی آپ کو معلوم ہے کہ میں وہ سکل حاصل کر چکا ہوں, ان لوگوں کو وہ سکل نہیں آتا, یہ جو جیولری کا پن ہے یہ سونے سے چیزیں بنانا, میں ہم زرگر کہتے ہیں, پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں, سنار, تو یہ سنارا پن یہ میری مہارت. کالا اس نے کہہ دیا بس تو میں وہ اسکل حاصل کر چکا ہوں, لم یب شروع بھی جو یہ لوگ حاصل نہیں کر چکے, فقبضت قبضتا من اثر الرسول, تو اس بصیرت میں تو میں منفرد تھا, اس علم اور نالج اور اسکل میں تو میں منفرد تھا, فقبضت قبضتا من اثر الرسول, اور میں نے لے لیا تھا کچھ حصہ, من اثر الرسول, اللہ کے پیغمبر کے تعلیم سے, موسیٰ کا نام نہیں لے رہا, من اثر الرسول, اللہ کے پیغمبر کے تعلیم سے, یعنی میں نے کلمہ پڑھ لیا, موسیٰ کے تعلیم کو میں نے قبول کیا تھا, لیکن موسیٰ کے جانے کے بعد فنبستوا, وہ میں نے پھینک دیا توحید والا عقیدہ اور یہ شرک والا کام کر دیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, اور یہی چیز وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, اور میرے دل نے یہ معاملہ میرے سامنے خوبصورت بنا دیا. بس دل میں یہ بات, جس طرح جو آدمی نفسیاتی مریض ہو اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جو یہودی سنٹر ہے گن اٹھا کر وہاں چلے جائے, بچوں کو مارے, میڈیا پر آ جائے گا, یا اس کے دن کوئی خباثت کرے, اب اس کا کوئی تک بنتا ہے, عقل کے ساتھ کوئی تعلق ہے اس کا, عقل کے ساتھ یہ کوئی سائیکو. تو سامری نے بھی کیا کہ میرا یہ سائیکو پرابلم ہو گیا کہ بھائی چھوڑے, وہاں تو آپ موسیٰ کو فالو کر رہے ہیں, آپ نے ایک ایسا انیشیٹو لینا ہے کہ آپ خود نیٹ بن جائیں اور نئے موقف مل جائیں. یہ مصیبت انسان کی بڑی پرانی ہے. قال بصرت بما لم يبصره به, اس نے کہہ دیا کہ میں نے وہ سکل حاصل کر دیا جو انہوں نے حاصل نہیں کیا ہے. فقبضت قبضتا, اور میں لے چکا تھا ایک حصہ, من اثر الرسول, پیغمبر کی تعلیم سے. فنبستوا, وہ میں نے پھینک دیا, چھوڑ دیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, اور میرے دل نے یہ کانسپٹ اور یہ منصوبہ میرے مجھے خوبصورت بنا کے دکھایا. اور موسیٰ نے اس پر بد دعا کر دی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر قال فذهب, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا فذهب, چلے جا, دفع ہو جا. قال فذهب, دفع ہو جا, فإن لك في الحياة, آپ کے لیے زندگی بھر یہ بات ہوگی, ان تقولا, کہ آپ لوگوں سے کہیں گے لا مساس, مجھے ٹچ نہ کیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی کہ اللہ کریم آپ کو ایسے متعدی بیماری میں مبتلا کر دے کہ جو بھی آپ کو ٹچ کرے اسے بھی وہ بیماری لگ جائے, ایسی بیماری کہ جو بھی آپ کو ٹچ کرے اسے بھی. تو سامری کے قریب جو بھی آ جاتا جس کو پتا نہ ہوتا وہ کہہ رہے لا مساس, مجھے ٹچ نہ کریں, لا مساس, مجھے ٹچ نہ کریں. شاید ایڈز ٹائپ کی کوئی بیماری ہوگی, لیکن ایڈز ٹائپ بیماری تو کچھ اور چیزوں سے بنتی ہے, یہ صرف ٹچ سے بنتی ہے. قال فذهب, اس نے کہہ دیا دفع ہو جا, فإن لك في الحياة, آپ کی سزا زندگی میں یہ, ان تقولا, کہ آپ کہتے رہیں گے لا مساس, مجھے ٹچ نہ کیجیے. وإن لك موعدا, اور آپ کے تباہی اور ہلاکت کے لیے ٹائم مقرر ہے, لن تخلفا, آپ اسی ٹائم سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. وانظر الى الهك الذي, اور دیکھیے آپ اپنے خدا کو جو اسٹیچو آپ نے بنا دیا, زلتا علیہ عاکفن, جس پہ آپ عاکفن, زلتا علیہ عاکفن, جس کا آپ اعتکاف کر رہے تھے. یو آر کمیٹڈ ٹو, عقوق کا اصل معنی ہوتا ہے کمیٹڈ ٹو, تو اعتکاف والے بھی کمیٹڈ ٹو مسجد, کمیٹڈ ٹو مسجد, اینڈ ٹو ڈسکنیکٹ ایوری ریلیشن ود اینی باڈی. یہی ہوتا ہے اعتکاف کا بنیادی فلسفہ. اعتکاف اسی کا انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے ریٹریٹ یا سیکلوژن. تو سیکلوژن اور ریٹریٹ تب ہوتا ہے اگر آدمی سیل فون اٹھا کر شیئر بیچو, خریدو, فروخت کرو, یہ وہ, صحیح, پھر وہ اعتکاف تو نہیں ہوا. چودھری صاحب, لے دو دے دو کرے گا, دیٹ از ناٹ اعتکاف. وانظر الی الہک, اور قرآن کریم میں کئی جگہ یہ لفظ اعتکاف کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوات و تسلیمات کو اللہ نے حکم دے دیا, دو جگہ قرآن کریم میں ہے, ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین, کہ میرے گھر کو بناؤ للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع السجود, اور نماز پڑھنے والوں کے لیے. تو بیت اللہ کے تین استعمال ہیں, ایک طواف, دوسرا اعتکاف, اور تیسرا نماز. بیت اللہ کے تین استعمال ہیں جو وہاں ذکر ہیں, کہ ابراہیم اور اسماعیل سے اللہ نے کہہ دیا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین. اس لیے چاروں ائمہ کا مذہب ہے کہ سب سے بہترین اعتکاف حرام میں ہوا, دوسرے نمبر پر بہترین اعتکاف وہ بھی میں ہوا کرتا ہے, اور تیسرے نمبر پر بہترین اعتکاف وہ مسجد اقصی میں ہوا کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد جتنی جامع بڑی ہوگی اتنا اعتکاف کا ثواب زیادہ ہوگا. جامع بڑا ہوگا تو اتنا اعتکاف کا ثواب زیادہ ہوگا. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی قول یہ ہے کہ عام مساجد میں بھی, ہاں, مساجد میں بھی اعتکاف کرنا جائز, بشرطی کہ وہاں پانچ نمازیں ہوتی رہتی, پانچ نمازیں ہوتی رہتی ہوں. اور اسی کی وہ وجہ بیان کرتا ہے کہ اعتکاف تو واجب علی الکفایہ ہے, واجب علی الکفایہ یعنی امت کا بحیثیت مجموعی واجب ہے, کوئی ایک کر دے باقیوں کا ذمہ فارغ ہو جائے گا, ایسا کہتے ہیں واجب علی الکفایہ. لیکن نماز با جماعت واجب علی العین ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک ہر بالغ آدمی اس پر واجب ہے کہ وہ نماز با جماعت پڑھے. تو اگر کسی مسجد میں نماز با جماعت نہیں ہوتی تو اٹ مینس کہ اعتکاف کے واجب علی الکفایہ کی وجہ سے اس کی واجب علی الغین کی چھٹی ہو گئی. تو اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یو ناٹ ڈو اعتکاف ان سچ ٹائپ آف مسجد, ہی مسٹ بی دیئر ان اے مسجد ویئر نماز با جماع از ٹیکنگ پلیس فائیو ٹائمز اے ڈے. مسجد کے اندر تو آپ سارے عبادات کر سکتے, یہ مستحبات سنن جو اعتکاف کے ہیں, اعتکاف کی سنت ہے. تو اعتکاف کی سنت یہ ہے کہ ضرورات شرعی اور ضرورت صحیح اور ضرورات طبعی باتھ روم میں آپ نے جانا ہو, ضروریات شرعی وضو آپ نے بنانا ہو, یہ ہیں ضروریات شرعی. اینڈ دیٹ ناٹ پارٹ آف مسجد, باتھ روم ایریا دیٹ از ناٹ پارٹ آف مسجد, پارٹ آف مسجد از اونلی دس پلیس. لیکن وہ آپ نے وضو بنانا ہوگا وہ ضرورت شرعی ہے, آپ نے گندگی ڈسچارج کرنی ہوگی وہ ضرورت طبعی ہے, آپ نے کانا چائے گرم کرنا ہوگا وہ ضرورت طبعی ہے. تو ایک سنت یہ ہے کہ ضرورت طبعی اور ضرورت شرعی کے علاوہ کہیں اور نہیں جانا, کہیں اور نہیں. البتہ اگر مسجد ایسی ہے جس میں پانچ وقتہ نماز تو ہوتی ہے لیکن وہ مسجد جامع نہیں, وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی, وہاں جمعہ کی نماز نہیں, تو وہ ضرورت شرعی ہے. پھر اعتکاف والا آدمی اگر بیٹا یہاں ہے تو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے وہ جائے مسجد میں جائے گا, کیونکہ وہ ضرورت شرعی ہے, اسے ڈراپ نہیں کر سکتا. صحیح ہے, یہ دوسری بات. تیسری بات کہ خصوصاً ان لوگوں کا جنازہ جو ان کے اقربا میں ہوتے ہیں, والدین مثلا بیٹا بیٹی وائف, اگر وہ مر گئے تو ان کے جنازہ پڑھنے کے لیے یہ ضرورت شرعی ہے, اس کا یہ اسی کا ضرورت شرعی, کیونکہ وہ حق واجب ہے والد کا جنازہ پڑھنا, کہ بیٹا اس کا جنازہ پڑھے, والدہ کا جنازہ پڑھے, بھائی کا جنازہ پڑھے, وائف کا جنازہ پڑھے, تو اسی کے لیے نکلنا یہ ضرورت شرعی ہے, یہ ضرورت شرعی ہے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ تر وقت نماز میں, ذکر اللہ میں اور تلاوت قرآن پاک. صحیح, پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ اگر آدمی تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ تفسیر کتب کا مطالعہ کرے, حدیث کے کتب کا مطالعہ کرے, صحابہ کے واقعات کا مطالعہ کرے اور حکایات الصالحین پڑھتا رہے, حکایات الصالحین نیک لوگوں کے حکایات پڑھتے رہے, تو دیٹ از آلسو ٹائپ آف عبادہ, یا فقہ کی کتاب پڑھتا رہے تو دیٹ از آلسو ٹائپ آف عبادہ. صحیح, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باتیں وہ زیادہ نہ کیے جائیں, باتیں زیادہ نہ کیے چاہے وہ باتیں فی نفسی جائز ہی کیوں نہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ وقت اپنی زبان اس چیز میں لگائیں, تلاوت میں, نماز میں, ذکر میں وقت لگائیں, مطالعے میں, باتیں اگر جائز بھی ہوں تو یہ ہیں اعتکاف کے مستحبات, اعتکاف کے مستحبات. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک بڑا اچھا فتویٰ دے دیا, رات میں نے ایک جگہ پڑھ لیا, تو جمیل صاحب اس سال آپ کے لیے یہ حکم, اس سال آپ دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ لوگوں نے عید کے دن جانا نہیں مسجد سے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اعتکاف کرتے تھے تو اس کے متعلق یہ تھا کہ وہ جامع سے نکلتے نہیں تھے, اس زمانے میں تو مسجد میں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی, عید کی نماز تو سنت یہ ہے کہ شہر سے باہر صحرا میں پڑھی جائے, عیدگاہ میں پڑھی جائے, تو وہاں عیدگاہ میں نماز ہوتی تھی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عید کی رات بھی اپنے اعتکاف والی مسجد میں بیٹھے رہتے, رات وہاں عبادت میں گزارتے, رات وہاں, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے کے لیے, اللہ کی یاد کے لیے سال کے دو بہترین راتیں یہ عیدین کی راتیں, عیدین کی راتیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی یاد کے لیے سب سے بہترین راتیں ہیں. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ دونوں رات, یعنی وہ رات عید کی وہ مسجد میں گزارتے اور صبح پھر عیدگاہ کے لیے روانہ ہو جاتے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی اجنبی اور سٹرینجر درمیان میں نہیں آیا, ایک عبادت کے ساتھ دوسرا عبادت نتی ہو گیا. صحیح, یعنی آپ نے ٹرین کو ایک ٹریک سے دوسری ٹریک پر چڑھا, تو آپ اس سال یہ کریں صحیح تو مستقل ثواب مل جائے گا, اور ایل اے پی ڈی کو بھی نہ چھوڑیں, وہاں کیا کرے گا. صحیح, قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قَالَ فَصَفْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ اور آپ کے لیے مَوْعِدًا ایک وقت مقرر ہے مرنے کا لَنْ تُخْلَفَ جس کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے وَانْظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ایسا آدمی جو اس قسم کی کرانک بیماری میں مبتلا ہو وہ چاہتا یہ ہے کہ مجھے موت آ جائے موت, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہہ دیا کہ آپ کا عذاب یہ ہے کہ آپ یہ اس کو نبھاتے رہو گے, اس بیماری کو آپ کا جوڑ جوڑ درد کرتا رہے اور آپ اسے نبھاتے رہو گے موت کے وقت تک, اگر آپ موت مانگے بھی تو وہ موت نہیں آئے گی آپ کے مانگے بھی. وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا اور آپ دیکھیے اپنے معبود کو جس کے آپ اعتکاف یعنی you were committed to اعتکاف کرنا, کمٹمنٹ جس کے ساتھ آپ کمٹ رکھتے ہیں. تو اعتکاف مسلمانوں کے لیے ایک بہترین عبادت ہے. اللہ کریم مسلمانوں کو توفیق دے رہے. پتہ نہیں حرم میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے, حرم میں ہزاروں لوگ بیٹھے رہتے ہیں, حرم مدنی میں ہزاروں لوگ بیٹھے رہتے ہیں. ہر ایک کو چانس ملتی ہے, وہاں کوئی پابندی نہیں ہوتی, کوئی پابندی نہیں ہوتی. صرف وہ عرب کے شیخ, عرب کے شیخ آپ کو نہیں یاد, وہ تو کانا کیا, ہمارے گاؤں کا ایک حاجی صاحب ہے, وہ تو اعتکاف کے لیے پہنچ جاتا ہے. میں نے کہا جی صاحب, وہ اس کی کوئی اتنی زیادہ مدنی بھی نہیں. میں نے کہا جی صاحب آپ یہ ہر سال رمضان میں, اس نے کہا جی وہاں تو مزے ہیں. اس نے کہا میرے شکل صورت سے شیخ معلوم کرتے ہیں, غریب آدمی ہے, کہتے ہیں کہ مسکین, تو وہ مجھے $100 دے دیتے ہیں. تو اس نے کہا میرا ٹکٹ بھی فری ہو جاتا ہے, اگلے سال کا ٹکٹ بھی ہو جاتا ہے. تو لالا میرے خیال میں یہ کام شروع کر دیں. نماز پڑھ کے چلے جائیں, یہ اعتکاف آپ کا ختم ہے. عید کی جس وقت ڈکلیئر ہو گیا عید, آپ کا اعتکاف ختم ہے. مینس کہ آپ وہاں سوشل ہال میں بھی جہاں جا سکتے ہیں, عام بات چیت بھر کر سکتے ہیں, لیکن صرف اونلی ٹو کنیکٹ انادر عبادہ ود دیٹ عبادہ, دیٹ واز دی پریکٹس آف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم الاسفى هم لنحرقنه ہم جلا دیتے ہیں اس کو, ثم لننسفنه اور پھر ہم اڑا دیتے ہیں اس کو, غرق کر دیتے ہیں, فی الیم میں دریا میں, نسفن کہ یہ ختم ہو جائے. انما الهکم الذی, بات یہ کہ آپ لوگوں کا معبود اللہ تعالیٰ ہے, اللہ ذی لا الہ الا هو, اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ توت والی بات. وسع کل شیء علما, اور میرے پروردگار کا علم تمام چیز پر احاطہ کر چکا ہے. کذالک, یہ ہے صدقۃ الرسول, یہ آیت ہے پہلے والی, توحید والی بات. توت والی بات کیا ہے؟ توحید والی. کذالک نقص, رسالت والی بات. کذالک نقص, رسالت والی بات. کہ میرے نبی آپ نے کہا ہسٹری ڈپارٹمنٹ پہ پڑھی ہے یہ سارے کیسے, آپ نے تو کوئی ڈپارٹمنٹ دیکھی نہیں, آپ نے تو ایلیمنٹری اسکول بھی نہیں دیکھا, آپ تو الف باتا سا الفابیٹ سے بھی واقف نہیں, اور اتنے ڈیٹیل سے بیان کر دیتے ہیں. اٹ مینس اٹ ہیز بین انسپائرڈ اینڈ ریویلڈ ٹو یو بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل, یہ آپ کی رسالت کی. تو یہ کذالک نقص, اسے کہتے ہیں دلیل رسالت. کیا کہتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ, اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے, مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ, سابقہ لوگوں کے اخبار اور ان کے قصے. وَقَدْ آتَيْنَاكَ, اور ہم نے دے دیا ہے آپ کو, مِنْ لَدُنَّا, اپنی جانب سے, ذکراً, وزڈم سے بھرپور کتاب, قرآن کریم. مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ, اسے کہتے ترہیب. مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ, اس آیت کا سبجیکٹ ہے ترہیب, ڈرانا, وارننگ. من اعرض عنه, جو اس سے منہ موڑے تو بات یہ, یحمل یوم القیامت وزرا, وہ اٹھا کے لے جائے گا قیامت کے دن بہت بڑا بوجھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے, جب آدمی تو قبر میں اس کے پاس اس کا عمل مجسم کر کے آ جاتا ہے, مجسم ہو کے ایک فزیکل اور میٹیریل باڈی کی شکل میں آ جاتا ہے. اگر وہ آدمی نیک ہو, اعمال نیک, تو ایک خوبصورت شکل میں, نورانی شکل میں اس کا عمل آ جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں یا اہلن بک, ویلکم, ہو آر یو, یا سبحان اللہ, ہینڈسم, ویری بیوٹیفل, اب تو برکت. تو وہ کہتے ہیں انا عملک الصالح, میں آپ کا صالح عمل ہوں, آپ کے ساتھ رہوں گا تاکہ آپ کو وحدت اور تنہائی کا احساس ہو. اور حضور پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اسرافیل سور پھینکا جائے گا تو وہ عمل ایک خوبصورت گھوڑا بن کے اس کے سامنے کڑا ہو جائے گا, جس پر بہترین قسم کا سیڈل سجایا جائے گا, اور یہ اس پہ سوار ہو جائے گا. وہ کہے گا ارکبنی تعالی مارکبتو, کا دنیا میں آپ کے اوپر سوار رہا, یہ تراویح پڑھنی ہے, یہ روزے رکھنے ہیں, یہ قیام اللیل کرنی ہے, صدقات کرنی ہے, زکات دینی ہے, فلائے فلا, میں آپ کے اوپر سوار رہا, اور آج کے دن آپ میرے اوپر سوار ہو کے میں آپ کو میدان حشر میں لے جاؤں گا. اور حضور پاک فرماتے ہیں اگر گندا آدمی ہے تو ایک گندا بدبودار شکل, ایک ہیوج باڈی ڈسفگر قسم کی, وہ آ جاتی جس کے آتے ہی یہ بدبو سے مرتا رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں لا اہلن بک, یہ بدبخت, آپ کیا مصیبت ہے, کہاں سے آئے, کون ہے آپ؟ وہ کہتے ہیں نا عملو, میں آپ کا کردار, کوئی نیا چیز توڑا ہوں, دنیا میں آپ کے ساتھ رہا, قبر میں بھی آپ کا ساتھ رہوں گا. یہ کہے گا میں تو خود بدبودار ہوں, آپ یہ مصیبت ہمارے لیے مزید کڑا کر گئے. صحیح. اور پھر جب قیامت کا دن ہو جائے گا, حضور پاک فرماتے ہیں کل گزر گیا تھا مسئلہ, کل ایک جگہ سورہ شعراء میں کہ وہ اس کے گردن پہ پش کر کے کہ اب آپ میرے مرکب بنے, تو وہ ہیوج باڈی اس کے اوپر سوار ہو جائے گا. تو وہاں ایک آدمی کی اپنی تکلیف اور اوپر سے وہ برڈن, اوپر. تو یہ اللہ نے کہا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا, قیامت کے دن وہ اپنے اعمال کا وہ ڈسفگر قسم کا حلیہ ایک بوجھ بن کے اپنے اوپر بٹا کے لائے گا. خالدین فیہ, ہمیشہ ہوگا وہاں. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا, اور برائے ان کے لیے يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن حِمْلًا یہ بوجھ. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ, وہ دن جب سور میں پھونکا, سور مین ہارن اور ٹرمپٹ, ٹرمپٹ دیٹ از جسٹ لائک اے لاؤڈ اسپیکر, اور اس لاؤڈ اسپیکر میں یہ نہیں کہ بنسری ہے اور بنسری بجائی جائے گی, اسے کہتے ہیں محاورہ. وہ ایسا نہیں کہ کوئی اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرے گا کہ سائرن بجائے گا, نہیں, دیٹ از ناٹ اے سائرن. ان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ایوہ العظام النخلہ, کہ وہ لاؤڈ اسپیکر ہے اور اتنا فل فلیج والیوم سے وہ لاؤڈ اسپیکر بولتا رہے گا کہ چھ کے چھ اطراف اور ڈائریکشن سے اس کی آواز آئے گی, اوپر سے, نیچے سے, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے. ایک دوسری جگہ میں آپ کو مختلف آیات میں رہ گیا تھا کہ لوگ پتنگوں کی طرح منتشر ادھر ادھر کیوں ہوتے جائیں گے, اس والیوم کی وجہ سے. تو وہ کہے گا ایو العظام النخرہ, او بو سیدھا ہڈی ہو, ولو سال المتفرقہ, اور او ڈسکنیکٹڈ جوڑ اور جائنٹس, واللحوم المتمزقہ, اور او ریزہ ریزہ شدہ گوشت اور پوست, حلموا الی عرض الرحمن, خدا کے یہاں آپ لوگوں کی پیشی ہے, انسان بن کے واپس اٹھ. یوم ينفخ في الصور, جس دن آواز لگائی جائے گی ٹرمپٹ میں, ونحشر المجرمین يومئذ زرقا, اور ہم اٹھا دیں گے مجرموں کو يومئذ, اسی دن زرقا. زرق مجھے دیکھیے, آدمی سفید ہو اور اس کی آنکھیں بلو, تو یہ خوبصورتی, یہ کیا ہے, یہ خوبصورتی, آدمی خوبصورت لگتا ہے اگر آنکھیں, آدمی سفید ہو گورا ہو اور اس کی آنکھیں بلو ہوں تو یہ خوبصورتی ہے, لیکن آدمی کالا کلوٹا اور آنکھیں بلو ہوں, صحیح, تو آدمی ڈر جائے. تو قیامت میں مجرمین کی شکل کے لیے اللہ کریم نے فرمایا چہرے ان کے کالے اور آنکھیں بلو ہوں, کہ دیکھتے ہی آدمی کو نفرت آ جائے, اسے کہتے ہیں زرقا. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ, اور جمع کریں گے ہم مجرموں کو, یومئذٍ اس دن زرقاً بدصورت, یتخافتون بینہم, وہ دینے انداز سے يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ, ایک دوسرے کے ساتھ چوری چوری بات کریں گے, إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا عَشْرًا, کہ آپ لوگوں نے مدت نہیں گزارے دنیا میں, إِلَّا عَشْرًا مگر دس. تو کوئی کہے گا دس سال, کوئی کہے گا دس ہفتے, کوئی کہے گا دس مہینے, کوئی کہے گا دس منٹ, کوئی کہے گا دس سیکنڈ, ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی اپروچ ہے. نحن عالم بما يقولون, ہم جانتے ہیں, بما يقولون ان کے قول کو, اس یقول امثلهم, جب ان کے, ویڈیو اپالوجی ٹو شاہب صاحب, امثلهم کا معنی اعدلهم حسابا, جب اکاؤنٹنگ میں ان کے ماہر کے, کہ الا بستم الا یوما, آپ لوگوں نے دنیا میں صرف ایک دن گزار لیا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ہیبت اس دن کی ایسی ہے کہ ان کی وہ اکاؤنٹس والی ذہنیت وہ ختم ہو جائے گی, ان کا سینس چل پڑے گا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا نور قلوبنا بنور الايمان, وزينها بزينة القران, وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان, وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر پانچ, بل قالوا اضغاث احلام, بل قالوا, بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں اضغاث احلام, کنفیوز اور ڈسٹرب قسم کے ویژنز, بل افتراؤ, نہ افتراؤ, محمد اپنے سے ہی بنا چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بل ان دوستوں کو بتائیں, ان دوستوں کو بتائیں, سفا بتائیں, بل ہو وہ شاعر, نانا بلکہ یہ شاعر. رات میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آبجیکشنز کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو رد کرنے کے حوالے سے ان کی سوئی ایک جگہ پہ نہ ٹکتی, کہ کس انداز سے اس کا راستہ رکوایا جائے, کس انداز سے اس کو بلیم کیا جائے. بل قالوا اضغاث احلام, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ڈسٹرب اور مکس قسم کے ویژنز اور ڈریمز, اس قرآن کی کوئی حقیقت نہیں, یہ ڈریمز کی بات کر رہا ہے. بل افترا بلکہ یہ محمد اپنے تئی بنا چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آسمان سے تھوڑا نازل ہوا ہے. بل ہو وہ شاعر, نہ ہو وہ شاعر, یہ شاعر ہے شعر کہہ چکا. فلی اتنا بے آیت, وہ لے آئے ہمارے پاس ایک ویزیبل معجزہ. فلیاتنا بے آیت, ویزیبل معجزہ از ریکوائرڈ, ریکوائرڈ بائی دا پیپل آف مکہ, ادر وائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ لاٹ آف معجزہ. امام سیوطی نے کتاب لکھی ہے الخصائص الکبریٰ, اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2000 معجزات جمع, اور امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ, اس میں 2000 سے بھی زیادہ معجزات. سابقہ انبیاء کے پاس کسی کے 1, 2, 3, 4, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تھاؤزنڈ, لیکن وہ ڈیمانڈ کرتے تھے اپنے مزاج کے مطابق. جس طرح کل رات میں آپ کو لے گیا تھا مختلف آیات پر, مکے کے اندر نہریں ہونی چاہیے, شہد کی ہونی چاہیے, دودھ کی ہونی چاہیے, باغات ہونے چاہیے, آپ کا بنگلہ گولڈ کا بنا ہونا چاہیے, آپ کے پاس فرشتہ ہونا چاہیے 24 گھنٹے. یہ مختلف قسم کی چیزیں کہ یہ معجزات دکھائے. فلیاتنا بے آیت, وہ لے آئے ہمارے یہاں بے آیت ایک ویزیبل معجزہ. کما ارسل الاولون, جس طرح بھجوایا گیا تھا سابق انبیاء کو اس قسم کے معجزات کے ساتھ. ما آمنت قبلہم من قرية, ایمان نہیں لایا ان سے پہلے کوئی بھی گاؤں والے. آلکنا, کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہو. تو رات میں آپ کو دو صورتوں پہ لے گیا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں کفر پر کبھی بھی انسانوں کو تباہ نہیں کرتا, ادروائز دنیا میں پھر کفر اور کافر کا نام و نشان نہ ہوتا. اب اللہ کریم موجودہ دور کے کافروں پر کمزور توڑے ہیں, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں دیٹس ناٹ دا رولز کہ میں کافر کو کفر کی وجہ سے تباہ کروں. البتہ جو اللہ والوں کا دل ستاتا ہے تو پھر میں اس کو معاف نہیں کرتا. تو جب کفار نے انبیاء کا دل ستایا, رات میں دو جگہ پہ آپ کو لے گیا, حضرت نوح کے حوالے سے اللہ نے کہہ دیا جزاء لمن کان کفر, یہ کفر کی سزا نہیں تھی, مکفور کی سزا تھی, اور مکفور ہی وہ حضرت نوح کہ یہ میں انتقام لے رہا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام. ما آمنت قبلہم من قرية, ایمان نہیں لایا ان سے پہلے کوئی گاؤں والے. آلکنا, کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہو. ہاں, وہ ایمان نہ لانے کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کے دل ستاتے رہے تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور میں نے رات مولانا روم کا شعر سنا دیا تھا کہ اے چکو میرا خدا رسوا نہ کر دے, تا دل صاحب دل نایت بدرد. کسی قوم کو اللہ کریم نے تبھی تک تباہ نہیں کیا جب تک انہوں نے صاحب دل کا دل نہ ستایا. اور صاحب دل کون ہوتا ہے؟ دوست who are calling towards اللہ سبحانہ وتعالی, دوست who are inviting the people to the right path of اللہ سبحانہ وتعالی. He is not causing any harm to anybody. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ قریب کھڑے تھے, عقبہ ابن ابی معیط جسے بدماش آئے, آپ کے گلے میں اس نے چادر ڈال دی اور چادر کو تاؤ دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں نکل آئی. حضرت ابو بکر آ گئے اور عقبہ کو ایک دھکا دے دیا کہ تقول اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, اس آدمی کا جرم کیا ہے؟ صرف یہی جرم کہ یہ کہتا ہے میرا ایک لاڈ ہے جو کائنات کا خالق ہے, اس نے آپ کے مال کو جائیداد کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ کچھ نہیں. کبھی آپ کو ابیوز کیا ہے؟ نہیں. کبھی آپ کے ساتھ سخت زبان میں بات کی ہے؟ نہیں. یہ تو سخت زبان کہتا ہی نہیں. صحیح. ما آمنت قبلہم من قرية آلکنا, ایمان نہیں لائے کوئی گاؤں والے ان سے پہلے کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہو ایمان کے باوجود. ایسا نہیں ہوا. افہم یومنون, آیا یہ لوگ ایمان لا رہے ہیں؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم, اور ہم نے نہیں بھجوایا آپ سے پہلے الا رجالا مگر انسان اور مرد. انسان اور مرد. انسان کیوں اللہ نے بھیجائے؟ اس لیے ٹو بی اے رول ماڈل فار ادر ہیومن بی, کہ انسان ہو کے نبی رول ماڈل بن سکتا ہے. اگر فرشتہ آیا تھا تو فرشتے کے تو وہ ریکوائرمنٹس نہیں ہوتے جو ہماری ریکوائرمنٹ. ہم کہاں سے ڈھونڈ پاتے کھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے, کسب کیسا کرنا ہے, کون سی چیز حلال ہے کون سی ناجائز ہے؟ اس لیے کہ دے ہیو نو اینی کنیکشن اینڈ کنسرن وتھ آل دیز کائنڈ آف تھنگس. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے انسان بھجوائے اس لیے کہ رول ماڈل بنے, اور میں نے مرد بھجوائے تو مرد اس لیے بھجوائے کہ دے کین ڈو کنٹیکٹ ود ایچ ود ایوری ون and every individual, but as far as the women are concerned they will be in touch with only their kith and kin. ناٹ ود اسٹرینجر. شریعت میں تو ان کے لیے ایسی کوئی اجازت نہیں کہ وہ اسٹرینج کے ساتھ بھی کانٹیکٹ رکھے. نہیں, انہیں اسٹرینج کے ساتھ کانٹیکٹ, اور پیغمبر کا کام تو انسانوں کو کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. فار دی سیٹ پرپز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے سارے پیغمبر بھیجوائے وہ سارے انسان تھے اور مرد. وما ارسلنا قبلك الا رجالا, یہ ان کے اس اعتراض کا جواب ہے جو رات میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا پیغمبر نے آنا تھا, فرشتے نے آنا چاہیے تھا. تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے, وما ارسلنا قبلك الا رجالا, اور ہم نے نہیں بھجوایا تھا آپ سے پہلے الا رجالا مگر مرد, نوحی الیہم, ہم انہیں وحی کرتے رہے. فسألوا آل الذکر, آپ پوچھ لو آل الذکر دانش مندان قوم سے. فسألوا آل الذکر, آپ پوچھ لے تاریخ دانوں سے. فسألوا آل الذکر, آپ پوچھ لے پیپل آف دی بک سے. کیونکہ مشرکین مکہ وہ رسول پاک کے مقابلے میں یہود اور عیسائی کی بات پہ زیادہ اعتماد کر سکتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ محمد پہ تو آپ لوگوں کا اعتماد نہیں ہو رہا, چلو پیپل آپ کی بک سے پوچھے کہ آپ کے پیغمبر انسان تھے کہ فرشتے تھے, تو بھی بتائیں. دے ہیومن بین. وما ارسلنا قبلك, نہیں بھیجوایا ہم نے آپ سے پہلے الا رجالا مگر مرد, رجال لٹل پلورل آف رجل, نوحی الیہم, ہم انہیں وحی کرتے رہے. فسألوا آل الذکر, آپ سوال کریں اور پوچھیں آل الذکر علم والوں سے. ان کنتم لا تعلمون, اگر آپ لوگ خود نہیں جانتے. اور اس قسم کی آیات یا ایک آیت آپ ذرا چلے سورہ نحل پر واپس, چودھویں پارے میں آیت نمبر 43 نکال لیا, 273 کسی زبر زیر کا فرق بھی نہیں. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا, وما ارسلنا من قبلك الا رجالا, ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھجوایا الا رجالا مگر انسان, مردوں کو نوحی الیہم, ہم انہیں وحی کرتے رہے. فسألوا آل الذکر, آپ پوچھ لے آل علم سے. ان کنتم لا تعلمون, اگر خود نہیں جانتے. بازیں میں آگئے. بالبینات, ہم نے بھجوا دیے تھے پیغمبروں کو بالبینات, شریعتوں کے ساتھ. بینات شریعت کو کیا کہ شریعت, ان انگلش وی کین سے لاز. شریعتوں کا معنی کیا ہے؟ لاز اینڈ رولز. بالبینات, ہم نے پیغمبروں کو قوانین کے ساتھ بھجوا دیا تھا. اور بینات بان یبینو بینن و بینونتن, بین اس کا مصدر ہے. بین کے دو مفہوم, ایک مفہوم نورانیت, کیا نورانیت, اور دوسرا مفہوم جدا کردن, کہ وہ ایسے قانون تھے کہ جائز اور ناجائز کو جدا کر رہے, حلال اور حرام کو جدا کر رہے تھے, لیگل اور انلیگل کو جدا کر رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں دیز ور شائننگ لاز, یہ ایسے بلیک قانون نہیں تھے کہ ایک سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت جس کو پکڑنا چاہے جیل لے چلے. اللہ کریم فرماتے ہیں میری شریعت میں ایسی کوئی سیکرٹ لاز کی بات نہیں ہے, وہ بالکل کلیئر کٹ شائننگ لاز تھے, ہر ایک کو معلوم تھے. بالبینات والزبر, ہم نے انہیں بھجوا دیا تھا شائننگ قوانین کے ساتھ, والزبر اور کتابوں کے ساتھ. وانزلنا الیک الذکر, اور نازل کر دیا ہے ہم نے آپ کے پاس الذکر علم اور وحی. لتبین للناس ما نزل الیہم, تاکہ آپ واضح کر سکیں, تشریح اور تفسیر کر سکیں انسانوں کے سامنے ما اس کتاب کے نزل الیہم, جو ان کو نازل کر دیا گیا ہے. تو اٹ مینس کہ دس ہولی بک از ریویلڈ بائی اللہ, اینڈ سو از دی کیس آف اٹس ایکسپلینیشن اینڈ انٹرپریٹیشن. دیئر فور وی آر باؤنڈ ٹو لک ان ٹو دا حدیث اینڈ سنن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وی آر گوئنگ ٹو انٹرپریٹ دس ہولی بک. First of all, you must have a knowledge, all around knowledge, an inclusive knowledge of the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Otherwise, you will go astray of the path of Allah. You will say, I was studying the holy book of Allah subhanahu wa ta'ala and has taken me far away from the right path, because you don't know what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said in this regard. Kya huzur ne iski interpretation kaise kar di? Huzur ne isko kis tarah explain kar diya? He was the first ever interpreter of this holy book. So, humne methodology mein keh diya tha, ke tafsir ke musallama tariqe tafsir ke kitne hain? پانچ. فرسٹ آف آل تفسیر القرآن, بالقرآن, قرآن کی تفسیر کرنا قرآن سے, سیکنڈ تفسیر القرآن بسنہ حضور کے سنہ اور حدیث، تھرڈ تفسیر القرآن باقوال صحابہ حضور کے ڈائریکٹ جو سنتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہی کے قول و عمل کی روشنی میں، چوتھی تفسیر القرآن باقوال التابعین جو صحابہ کے ڈائریکٹ شاگرد تھے دے ور ریکگنائز کر رہا ہولی قرآن اینڈ سنہ، تو پھر ان کی ایکسپلینیشن اور انٹرپریٹیشن اور انٹرپریٹیشن، اور پانچ نمبر پر تفسیر وفق القواعد العربیہ، تفسیر وفق القواعد العربیہ کہ بھائی کلاسیکل پوئٹری آف دا عربین پیپل اینڈ کلاسیکل پروز آف دا عربین پیپل وہ اس ورڈ کو کس معنی میں استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم قرآن پر جاتے ہیں، قرآن کی آیت کی کوئی انٹرپریٹیشن قرآن میں نہیں معلوم ہوتی، بعد میں کہاں جاتے ہیں؟ سنت رسول اور حدیث رسول پر، وہاں نہیں ملتی تو پھر جاتے صحابہ کے پاس، صحابہ میں نہیں ملتی تو پھر جاتے تابعین کے پاس، اور تابعین میں نہیں ملتی تو پھر ہم جاتے ہیں پروز اینڈ پوئٹری میں، کہ پروز اینڈ پوئٹری میں حضور کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت کے شعرا وہ اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے تھے، تو پھر وہاں سے ہم پک کر دیتے ہیں کہ یہ لفظ کعب ابن زہیر نے اس معنی میں استعمال کر دیا اپنے شعر میں، زہیر ابن حرب نے اس انداز سے استعمال کر دیا ہے، امیہ ابن ابی سلف نے اس انداز سے استعمال کر دیا ہے، لبید نے اس انداز سے استعمال کر دیا ہے، فلاں نے فضل ماری. تو اب آیت نمبر 43 دی سیم آیا وچ از دیئر ان سورہ الانبیاء، کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اہل ذکر اور اہل علم سے پوچھیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو یہاں سے ایک اہم مسئلہ، مسئلۃ الاجتہاد والتقلید، مسئلۃ الاجتہاد والتقلید، اجتہاد اور تقلید کا بنیادی مسئلہ جو آج کے دور میں ماڈرنائزڈ لوگوں کے نزدیک ایک مصیبت بنے. اچھا تو ہم رسول اللہ کو نہیں فالو کر رہے، ماں ابو حنیفہ کو فالو کریں گے؟ رسول اللہ کو نہیں فالو کر رہے، ہم فالو کریں کس کو؟ امام شافعی کو، مالک کو، احمد بن حنبل کو؟ When you are going there to a court of law, when you do go there to a court of law, so you are contacting the Congress, who is the original legislation of the laws of America, or you are contacting the attorney at law. اتھر کہاں جاتے ہیں آدمی؟ بھائی آپ اٹرنی کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ اٹرنی کا سپورٹ کیوں رہے ہیں جبکہ کانگریس موجود ہے؟ یو شوڈ ہیو اے کانٹیکٹ وتھ کانگریس، اینڈ یو شوڈ ہیو اے کانٹیکٹ وتھ سینٹ آف امیرکا، دے آر دا اوریجنل لیجسلیچر. نو، دے آر دا لیجسلیچر، بٹ دی آر دیز آر دا انٹرپریٹرز، دیز آر دا پیپل اٹرنی ایٹ لاز، دیز آر دا پیپل ہو ڈو انٹرپریٹ دی لاز گیون بائی دا کانگریس آر دا امیرکن گورنمنٹ. سو از دی کیس آف ایما، وی آر ناٹ فالوئنگ ایما، وی آر فالوئنگ ہوم؟ Allah and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is interpreted by these. They were the attorneys. Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Malik, Ahmad ibn Hanbal, Imam Shabi, Sufyan Sauri, Ibn Uyayna, Qazi ibn Abi Layla, Muhammad ibn Hasan, Qazi Abu Yusuf, Nuh ibn Abi Maryam, Hasan ibn Ziyad. They were not only four. There were hundreds of imams and hundreds of attorneys. Lekin ye char ne fame kyon le liya? To tafsir hi bata diya. Ke char ke fame ki ek wajah to ye hai ke unko class students ki aisi mil gayi jinhone compile kar liya. ایکسپلینیشن کو کمپائل کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان اماموں کے فالو کرنے والے حکمرانوں نے دنیا پہ حکمرانی کی اور انہوں نے شریعہ کو انڈر دی سیم انٹرپریٹیشن امپلیمنٹ کر دیا. تو جب یہ دو سپورٹ مل گئے تو احمد بن حنبل، امام مالک، شافعی اور ابو حنیفہ، ان کے استاد گمنام ہو گئے اور شاگردوں نے جمع. امام شافعی ان کو کوئی نہیں جانتا لیکن شافعی کو جانتا ہے، شافعی کو نہیں جانتا جو امام ابو حنیفہ کے بھی استاد تھے، مالک کے بھی استاد تھے. بات میں آ رہی؟ وائی؟ بیکاز آف دیز ٹو تھنگس، one compilation and the second one implementation, was based upon these two pillars, compilation and implementation. So it means that in shape of knowledge, in shape of knowledge and in shape of law, both ye unka jo fiqh hai wo convey ho gaya next generation ko convey. Aur par ek bar jo chal pada to chal hi pada, ek bar jo chal pada to chal hi pada. Ab bunyadi baat ittihad aur taqleed ki wo ye ke Allah kareem ne insaan ko wahi nature de diya hai جو عام انسانوں کا نیچر ہے. حیوان کانا کہتا ہے اور انسان، حیوان کہتا ہے اور انسان وہ بھی کہتا ہے، حیوان پیتا ہے اور انسان وہ بھی پیتا ہے، حیوان سیکسوئل سیٹسفیکشن کے لیے تگودو کرتا ہے اور انسان وہ بھی کرتا ہے، حیوان اپنے کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اپنے ڈیفنس کے لیے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دوڑتا ہے، وہ بھی اسی طرح کرتا رہتا ہے. لیکن اب یہ چیزیں تو انسان اور حیوان کی مشترک ہیں، لیکن انسان کی تین خصوصیات ہیں، انسان کی تین خصوصیات ہیں جو اللہ نے حیوانوں کو نہیں دی. ایک، فرسٹ آف آل، جسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رائے کلی، رائے کلی، کہ حیوان صرف میٹیریل فوائد کے پیچھے بھاگتا ہے جبکہ انسان میٹیریل کے ساتھ ساتھ انٹلیکچوئل فوائد بھی ڈھونڈتا رہتا ہے اور ریسرچ کرتا رہتا ہے, صرف میٹیریل فوائد کو نہیں دیکھتا. وہ چاہتا یہ ہے کہ میں عقل کے اساس پر کوئی ایسی چیز حاصل کروں جس سے یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں رائے کلی. تو یہ انسان کے پاس نہیں, ان کے پاس عقل نہیں, تو عقل نہیں تو وہ معقول فائدے کو بھی نہیں جانتے. یہ ایک بات. انسانوں کی دوسری خصوصیت حب الجمال والنفاسہ. حب الجمال والنفاسہ, کتے کو جیسا تیسا گوشت بھی ملے وہ کہا جاتا ہے, جیسا تیسا گوشت بھی ملے وہ کہا جاتا ہے. لیکن انسان چاہتا ہے سپر مارکیٹ کا ہو, اور پھر مسلمان چاہتا ہے کہ حلال بھی ہو. انسان چاہتا ہے کہ سپر مارکیٹ کو, اور جب مسلمان ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سلاٹڈ بھی ہو ان دا پراپر پے. صحیح. تو سپر مارکیٹ کا کیوں بھائی, کہیں سے گند اٹھائے نہیں. جمال اور نفاست اس کے نیچر میں, جمال اور نفاست اس کے نیچر. حیوان وہ بھی گر رکھتا ہے. کیسا گر؟ چوہا بھی گر رکھتا ہے, بل کیا بل, چونٹی وہ بھی گر رکھتا ہے اس کا سوراخ, شیر جو جنگل میں ہوتا ہے وہ بھی گر رکھتا ہے, گیدڑ وہ بھی گر رکھتا ہے, سانپ وہ بھی گر رکھتا ہے, کیونکہ یہ نیچرل چیز ہے. اور انسان بھی گر رکھتا ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ کہاں ہو, گرینڈا ہیلز میں ہو. کہاں؟ گرینڈا ہیلز میں, اور ریناڈی کے اپر سائڈ پر ہو. کہاں؟ ہاں ریناڈی کے اپر سائڈ پہ ہو. اس کی اپیئرنس وہ بالکل وائٹ ہاؤس جیسی ہو. صحیح. اور اندر ساری چیزیں مجھے پرووائڈ ہو. تو اسے کہتے ہیں حب الجمال والنفاس. اب حیوان وہ بھی سیکسوئل سیٹسفیکشن کے لیے دوڑتا رہتا ہے. جب ہیٹ ٹائم مادے کیا جاتی ہے وہ ادھر ادھر دوڑتی رہتی ہے, اور جب اسے کوئی مرد ملتا ہے حیوانوں میں سے, گائے کو بیل ملتا ہے, بکری کو بکرا ملتا ہے, بیڑ کو دمبا مل جاتا ہے, تو سیکسوئل سیٹسفیکشن دونوں کی ہو جاتی ہے. سیکسوئل سیٹسفیکشن حیوان بھی چاہتا ہے لیکن انسان, لیکن وہ اس طرح نہیں کرتا. وہ کہتے وائف. اور کیسے ہو؟ بنی اسرائیل وائی گائے. کیسی وائف ہو؟ بنی اسرائیل وائی گائے کہ خوبصورت بھی ہو. صحیح ہے. جوان بھی ہو, جوان بھی ہو. نمبر تین, اعلی حسب نسب کا بھی مالک ہو. نمبر تین. چوتھا, ان کے والد صاحب یہاں کانگریس کے ممبر اور پاکستان میں قومی اسمبلی کا ممبر ہو, کم از کم اگر زیادہ نہ ہو, یا اگر یہ بھی نہ ہو کم از کم انکم ٹیکس کا انسپیکٹر تو ضرور ہو. صحیح. اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ اسے کہتے ہیں حب الجمال والنفاسہ. تو یہ انسان کی دوسری خصوصیت ہے. اور انسان کی تیسری خصوصیت الایجاد والتقلید, کہ ان میں جن کا عقلی اپروچ ہو جاتا ہے وہ کوئی چیز انوینٹ کر دیتا ہے, ایجاد کر دیتا ہے. اور جب وہ ایجاد کر دیتا ہے, سو دا سیم وے از ایکسپلائٹڈ اینڈ یوزڈ اینڈ یوٹیلائزڈ بائی دا ریمیننگ ہیومن بینگ. بل گیٹ نے جو کر دیا تو لوگوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا, تبھی تو وہ بلینئر بن گیا. صحیح. تو ایجاد کرنے والا انسان مل جاتا ہے, وہ ایجاد کر جاتا ہے, اس لیے کہ اس کا عقلی اپروچ ہو گیا. تو باقی جن کو وہ چیز تو مطلوب ہے لیکن ان کی عقل کا وہ اپروچ نہیں جو اس آدمی کا ہو گیا, اس فیکٹری کا ہو گیا, تو وہ ان کی تقلید شروع کر جاتا ہے. کیا کر جاتا ہے؟ تقلید. ناؤ دیٹ از لاجیکل کہ موجد کی تقلید ہونی چاہیے. جن کی عقل پہنچنے والی ہو تو باقی نہ پہنچنے والے لوگ اسی کی تقلید شروع کریں. دیٹ از ریکگنائز پریکٹس امنگس دا ہیومن بینگ. سو از دی کیس آف دین. سو از دی کیس آف دین. پیغمبر کا عقل پہنچنے والا تھا تو لوگ ان کو فالو کر رہے تھے دین کے حوالے سے. صحابہ کا عقل پہنچنے والا تھا دین اعتبار سے تو تابعین ان کو فالو کر رہے تھے. تابعین کا عقل پہنچنے والا تھا تو لوگ ان کو فالو کر رہے تھے. ائمہ کا عقل پہنچنے والا تھا دین کی انٹرپریٹیشن میں تو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں. اب ایک محدود مقام پہ دیکھ, ہمارے گرینڈا ہل میں, گرینڈا ہل میں سارے لوگ فتوے دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ میں ہی دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کا یہ اعتماد ہے کہ یہ دین کو جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. So it means that I am going to invent something in the light of Quran and Sunnah and to give them a special verdict or judicial opinion or judicial verdict or juristic opinion. So I am juristic opinion and I am going to start the work. I am saying that this is haram, he is taqleed. I am saying that this is halal, he is taqleed. Now what is my authority? Where do I take it? I am going right away to the fiqh of Imam Shafi, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ. بٹ ناٹ اونلی ٹو دا فقہ, آئی ڈو نو دا ویری سورس آف دیٹ فقہ. کہ اسپیسیفک ایشو میں امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بات ایسی کیوں کی, اس لیے کہ دیر از اے حدیث نیریٹڈ بائی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. امام شافی نے ایسی بات کیوں کی؟ بیکاز دیر از اے حدیث نیریٹڈ بائی کعب ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پرائیورٹی کیوں دی اس حدیث پر؟ بیکاز دیٹ از مچ مور اتھینٹک دین دا حدیث نیریٹڈ بائی کعب ابن حجر. While that was authentic according to Imam Shafi, so he is bound to follow this hadith, but Abu Hanifa was bound to follow that hadith, because according to his knowledge, this is the much more authentic hadith. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو یہاں سے مسئلہ تقلید کا کہ شخصی تقلید واجب ہے, شخصی تقلید واجب ہے. کبھی کبھار یہ عرب میں ایک نیا فکر ڈیولپ ہو چکا ہے. کہاں پہ؟ سعودی فاضل صاحب، عرب دنیا میں ایک نیا فکر ڈیولپ ہو چکا کہ تقلید واجب ہے لیکن شخصی نہیں، تقلید واجب ہے لیکن شخصی نہیں، تقلید واجب ہے means you must roam inside these four مذاہب، ایک بات ابو حنیفہ کی، دوسری شافعی کی، تیسری احمد بن حنبل کی، چوتھی امام مالک کی، صحیح، جو بھی آپ کو راس آئے وہاں سے اٹھاتے رہے، وہاں سے ہاں کیا کریں، وہاں سے اٹھاتے رہے، تو تقلید واجب ہے بٹ یو مسٹ روم ان دی سرکل آف دیز فور ایم، ویل دیٹ از ناٹ دی پراپر کیس، دی پراپر کیس از ایدر یو مسٹ فالو دس امام آر دیٹ امام آر دیٹ امام آر دیٹ امام، ہوا ہے یہ پک اینڈ چوز، کس کا حق ہے؟ ان سارے ائما کو تو اپنے اتھارٹی کا پتہ تھا کہ میرا سورس کیا ہے اس مسئلے، یہ جو میں فقہ کمپائل کر رہا ہوں اس ایشو کے لیے میرا سورس کیا ہے؟ صحابہ کا اجماع ہے، حضور کا قول ہے، حضور کا پریکٹس ہے، قرآن کی ایک آیت کی انٹرپریٹیشن، کیا کچھ ہے جو میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں اور اس فقہ کو کمپائل کر رہا ہوں؟ بات ذہن میں آ رہا ہے؟ تو ان کو تو اپنی آتھینٹک سورس معلوم تھی، آتھینٹک سورس معلوم تھی، اب آپ پک اینڈ چوز کریں گے بیسڈ اپان وٹ ٹائپ آف سورس یو ہیو، یو نو کہ ان دس کیس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیز سو مچ آتھینٹک سورس دین امام ابو حنیفہ، دیئر فور آئی ڈو فالو امام شافعی ان دس اسپیسیفک ایشو، یو ڈونٹ نو ایون دی سورس آف امام شافعی، یو ڈونٹ نو ایون دی سورس آف امام ابو حنیفہ ریگارڈنگ دیٹ اسپیسیفک ایشو، تو اگر کوئی مجتہد ابو حنیفہ اور شافعی کے سٹیٹس کا وہ پیدا ہو گیا تو ہم اسے حق دے دیں گے کہ یو کین پک اینڈ چوز، یو کین پک اینڈ چوز، بٹ انٹل اینڈ انلیس یو آر ناٹ اینڈ یو ڈو ناٹ ہیو دی سیم سٹیٹس ان قرآن اینڈ سنہ، سو یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو ڈو پک اینڈ چوز، یو ڈو فالو ایدر دس ون اور دیٹ ون، اور تقلید میں نے بتا دیا کہ یہ تقلید ایسی بات ہے کہ یہ عقلی ہے، عام لوگ مجھے عام لوگ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، حدیث، ایک آدمی نے ایک دن مجھے یہ کہہ دیا کہ نماز کے بعد کہ یہ حدیث جی بخاری میں ہے، میں یہ بخاری کو میں نہیں جانتا، بخاری کون تھا؟ اس نے کہا وہ نہیں بخاری، میں نے کہا بخاری تو بھائی یہ بخارا ایک وطن ہے، بخارا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک وطن ہے وسطی ایشیا، بخارا ایک بہت بڑا شہر ہے، صحیح ہے، تو وہاں کے سارے لوگ بخاری ہوتے ہیں، وہاں کے سارے، جس طرح یہ جہلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جہلے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پشاوری بیٹھا ہوا ہے، صحیح، اور یہ ہمارے دورانی صاحب جو بیٹھے ہیں یہ پشاوری پلس کراچی بیٹھا ہوا ہے، صحیح، اب پشاوری تو کسی کا نام نہیں، ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ آف پیپل دے آر پشاوریز، جہلمیز ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزینڈ آف پیپل دے آر، یہ لاہوری بیٹھا ہوا ہے، تو لاہوری صرف جاویسا میں، لاہور میں کتنے لاہوری ہیں؟ ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ آف لاہوری، تو میں نے کہا میں بخاری کون؟ اس نے کہا وہ بخاری نہیں، جو میں نے کہا بھائی اس کا نام بتایا تھا کہ میں ذرا ریکگنائز کر سکوں، صحیح، اب وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ تو پشتون مولوی سے پالا پڑا ہے، میں نے کہا جب تک میں آدمی کو ریکگنائز نہیں کرتا تو میں اس کی کتاب کو بھی ریکگنائز نہیں کر سکتا، تو میں نے کہا بیٹے ٹانگ نہ اڑاؤ، جو کام آپ کا نہ ہو، جو فیلڈ آپ کا نہ ہے، اس میں ٹانگ نہ اڑاؤ، یہ کام میرا ہے، یہ آپ کا نہیں، کہ میں آپ کو بتاؤں کہ محمد ابن اسماعیل ابن مغیرہ ابن بردزبہ ابن بزبہ البخاری الجعفی الیمانی، کہ میں اس کا سارا جینیالوجیکل ٹری آپ کو بتا دوں، صحیح، اینڈ ہو واز دیٹ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی مجتہد، ہی ہمسلف واز دی مخلد آف امام شافعی رحمہ اللہ، تو میں نے کہا جس بخاری کو آپ پیش کر رہے ہیں آپ غیر مقلد کو تو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بخاری کو پیش کریں، غیر مقلد کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ امام نسائی کو پیش کریں، امام ترمذی اور ابو داؤد کو پیش کریں، بیکاز آل آف دیز محدثین دے دیم سیلف اور فالوئنگ امام شافعی رحمہ اللہ، دے اور مقلدین آف امام شافعی، تو ایک آدمی جس نے کتاب لکھی ہے وہ خود تقلید کر رہا ہے اور آپ اس کی کتاب سے تقلید کے خلاف کوئی ڈھونڈ رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ اس کی کتاب کو اس سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، سوری فاضل صاحب، ان ادر ورڈ اس کا معنی کیا ہے کہ امام بخاری اپنی کتاب کو اتنا نہیں سمجھتا جتنا کہ آپ سمجھتے ہیں، ترمذی کو اپنی کتاب کی اتنی سمجھ نہیں آتی جتنی کو آپ کو آ رہی ہے، امام ابو داؤد وہ اپنی کتاب کو اتنا نہیں سمجھتا تھا جتنا کہ، اس نے کہا نہیں نہیں جی، میں مقصد یہ کہ امام بخاری کی حدیث کتاب کے حدیثیں ساری اتھینٹک ہیں، میں نے کہا اکارڈنگ ٹو امام بخاری اینڈ بیسڈ اپان دا کنڈیشن ہی ہیز لیڈ ڈاؤن دیز آر اتھینٹک، ادر وائز اکارڈنگ ٹو آل ادر محدثین دیر آر 80 احادیث ان دی بک آف امام بخاری وچ آر ضعیف اینڈ ان اتھینٹک، بٹ ٹو امام بخاری دیز آر اتھینٹک، وائل ٹو امام مسلم the entire book is authentic but there are 160 hadith which are not authentic according to other muhaddiseen. میں نے کہا یہ ایک مستقل فن ہے اسماء الرجال، ہم ایک ایک راوی پر وہاں بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ راوی پیدا کہاں ہوا، یہ کیسے ماحول میں پلا پھولا، اس نے پڑھا کہیں، اس نے تعلیم کے لیے کہاں کہاں سفر کیے، اس کی حدیث کی سند تفسیر کی سند کس کے ساتھ جا ملتی ہے، صحیح، اس نے بھی علمی میدان میں کیا کام کر کے دکھائے، ان سے کس کس نے استفادہ کیا، کوئی قابل ذکر شاگرد بھی ان کے ہیں یا نہیں، صحیح، تو میں نے کہا ہم ساری چیز, تو پھر ہم کہہ رہے تھے کہ ناؤ دیٹ نیریٹر از اتھینٹک ون. اب اگر یہ روایت میں ہو کہ ٹو ہم دیٹ حدیث از اتھینٹک, بس ذہن میں آ رہی ہے, تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. اور خصوصاً کہاں, یہاں پھر سب کہاں, تو واپس اپنے سبق پہ, سورہ انبیاء آیت نمبر 7, وما ارسلنا قبلك الا رجالا, ہم نے نہیں بھجوایا تھا آپ سے پہلے الا رجالا مگر مرد, مگر مرد, تو مرد انسان ہی ہوتا ہے, تو انسان اس لیے بھجوایا کہ انہوں نے انسان کے لیے رول ماڈل بننا تھا, اور مرد اس لیے بھجوایا کہ ہی وڈ بی ان ٹچ ود دا سٹرینجرز آلسو, وائل دا فیمل وڈ ناٹ بی سو. وما ارسلنا قبلك الا رجالا, ہم نے نہیں بھجوایا تھا آپ سے پہلے الا رجالا مگر مرد, نوحی الیہم, ہم انہیں وحی کرتے رہے, فاسألوا آل الذکر, آپ پوچھ دو آل علم سے, ان کنتم لا تعلمون, اگر آپ لوگ خود بات کو نہیں جانتے, تو آل علم کی بات کی تقلید کرو, آل علم کی بات کی تقلید کرو. وما جعلنا وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام, آپ ذرا چلے جائیں سورہ الفرقان 19 میں پائیں گے, 18 میں شورہ 360 آیت نمبر 7 دیکھیں, سورت کا آیت نمبر 7 دیکھ لیا. وقالوا ما لهذا الرسول, مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا, ما لهذا الرسول, اس پیغمبر کو کیا ہو گیا. امیزنگ, وٹ ٹائپ آف پیغمبر اینڈ میسنجر ہی از, عجیب پیغمبر ہے, اس پیغمبر کو کیا ہوا, بھائی کیا ہوا, یاکل الطعام, یہ روٹی بھی کھاتا ہے, ویمشی فی الاسواق, اور بازاروں میں بھی جاتا رہے. عجیب پیغمبر ہے, اگر یہ پیغمبر ہوتے تو روٹی کھاتا, اور یہ پیغمبر ہوتے تو راپس اور ہیوز جاتے, یا وانس کلب میں جاتے, فلاں فلاں, اس کو سٹور میں جانے کی کیا ضرورت ہے, روٹی کھانے کی کیا ضرورت ہے, یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا, روٹی بھی کھاتا ہے سٹور میں بھی جاتا ہے. وقالوا ما لهذا الرسول نذیرا, اس کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا کہ 24 گھنٹے اس کے تائید کے لیے موجود ہو, جیسے یہ پیغام دے دے تو فرشتہ فوراً اس کی تائید کر دے. ابھی آپ ذرا آگے جائیں آیت نمبر 20 پر, اللہ جواب دے دیتا ہے, یہ جواب ہے ان کے اعتراض کا کہ پیغمبر روٹی کیوں کھاتا ہے اور بازاروں میں کیوں جاتا ہے, تو اللہ نے جواب دے دیا. وما ارسلنا قبلك من المرسلين, ہم نے نہیں بھجوایا آپ سے پہلے کوئی بھی پیغمبر, الا انہم لیاکلون الطعام, وہ سارے روٹی بھی کھاتے تھے, ویمشون فی الاسواق, اور بازاروں میں بھی جاتے رہتے, اس لیے کہ ان کی انسانی ضروریات تھی, دودھ چاہیے تھا, ہنی چاہیے تھا, گروسری کی ضرورت تھی, چائے کے پتے چاہیے تھے, چینی چاہیے تھی, فلاں چیز فلاں چیز, یہ کہاں ملتا ہے, مسجد کے اندر برستا رہتا ہے, مسجد کے اندر دودھ کی بارش ہوتی ہے, ہاں کہ امام صاحب یہاں سے چودھری فاضل صاحب وہ راس میں جائے گا, امام صاحب یہاں نلکا لگا ہوگا دودھ کا, اس نے بھی دا سیم سٹور ہی شوڈ گو, اور اس نے بھی گروسری وہاں سے خریدنی ہے, تو اللہ کریم فرماتی ہے سارے انبیاء سٹوروں میں بھی جاتے تھے, کانا بھی کھاتے تھے, بیکاز دے ور ہیومن بینگ, اینڈ سو از یور کیس, یو آر آلسو ون آف دا ہیومن بینگ, یو شوڈ ڈو اٹ دا سیم وے. تو واپس اپنے سبق پہ, یہاں پہ اللہ آج کے سبق میں دوسرا جواب دے رہا ہے, وہاں تو یہ جواب دے دیا وہاں کہ پیغمبر انسان ہوتا ہے, انسان کو کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور انسان بازاروں میں بھی جاتا رہتا ہے, بازار میں آ گئے, اور یہاں دوسری بات کی تھی, یہاں دوسری بات کہ بھائی یہ زندہ ہے, زندوں کو ضرورت ہوتی ہے, اگر مردہ لاش ہوتا تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, مردہ لاش ہوتا کھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی, اور مردہ لاش ہوتا تو راپس اور ہیوز میں بھی نہیں جا سکتا تھا, یہاں پہ دوسرے انداز سے جواب دے دیا. وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام, اور ہم نے نہیں بنایا تھا ان پیغمبر کو, ان پیغمبروں کو جسدا, جسے, جسدا جسے, جسے ہم اردو میں لاش کہتے ہیں, ڈیڈ باڈی, جسدا کا معنی ڈیڈ باڈی. وما جعلناهم جسدا, اور ہم نے نہیں پیدا کیا تھا ان کو ڈیڈ باڈی, لا ياكلون الطعام, کہ وہ طعام نہیں کھاتے تھے, وما كانوا خالدين, اور نہ ہمیشہ وہ دنیا میں رہنے والے تھے, ہمیشہ وہ دنیا میں رہنے, پیغمبر کے متعلق ہی کہتے رہے کہ اس پہ موت نہیں تو آنا ہے, انہوں نے پوچھ لیا رسول پاک سے آپ مریں گے, رسول پاک نے کہا ہاں, میرے خدا نے کہہ دیا انک میت وانہم میتون, آپ بھی مرنے والے ہیں اور سارے لوگ بھی مریں گے, رسول پاک سے, رسول پاک نے کہہ دیا یس آف کورس, یس آف کورس, آئی ڈائی, آئی پاس اوے, میں مروں گا, تو انہوں نے کہا جی پیغمبر ہے, موت بھی اس پر آتی ہے, پیغمبر ہوتا تو ہمیشہ کے لیے دنیا میں زندہ ہے, ویسے تھے بڑے پکے آرامی. یہ جو جن کا پالا, جس سے رسول پاک کا پالا پڑا تھا, وہ کوئی چھوٹے موٹے حرامی نہیں تھے, پکے حرامی تھے. وہ کیوں درانی صاحب, پکے تھے کہ چھوٹے موٹے تھے؟ اب ابو جال جیسا پکا شیطان آپ کو کہاں ملتا ہے؟ وہ بڑا, وہ ہمارے ہاں پاکستان میں تو ہوتا ہے نمبر 10, اس کے نمبر بھی نہیں تھے, اس نے سارے نمبر کراس کر دیے تھے, پڈے باز تھا. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا, ہم نے نہیں پیدا کیا ان کو لوتڑے گوشت کے, لا یاکلون الطعام, کہ روٹی نہ کھائیں, وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ, اور نہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے والے تھے. لیکن پیغمبر پھر بھی تھے, تو روٹی بھی کھاتے تھے, پیغمبر بھی تھے, مرے بھی پیغمبر بھی تھے. آپ روٹی کھاتے ہیں, پیغمبر بھی ہیں, آپ مریں گے بھی اور پیغمبر بھی ہیں. صحیح. ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم, پھر ہم نے صادق کر دیا, سچا کر کے دکھایا ان پیغمبروں کے ساتھ اپنا وعدہ. تو ہر پیغمبر کے ساتھ اللہ کا وعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب عذاب آئے گا تو آپ کو بچت ملے گی اور یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ ہسٹری دیکھیں, ہم نے پیغمبروں کو بچایا اور قوم کا بیڑا غرق کر دیا. نوح کو بچایا کشتی میں سوار کر کے اور قوم کا بیڑا غرق کر دیا. حضرت ہود کو بچایا اور قوم عاد کو غرق کر دیا. حضرت صالح کو بچایا اور قوم سمود کا بیڑا غرق ہو گیا. لوط کو نکالا وادی لوط سے اور قوم لوط کا, یہ قوم لوط کا کرشمہ ضرور دیکھنا ہے, یہ ایک ایسی ویزیبل چیز ہے. آج تک جائیں اور ڈیڈ سی دیکھیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ عذاب کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ترکنا فیہ آیتن بینہ لقوم یعقلون, اگر آپ کے ہوش ٹھکانے لگتے ہیں تو آپ جا کے ڈیڈ سی کو دیکھیں اور آپ قوم لوط کے وعدے کو دیکھیں اور وہاں پہ وہ برسائے ہوئے پتھر دیکھیں, ہوش ٹھکانے لگ جائیں. ثم صدقناهم الوعد, پھر ہم سچا کر کے دکھایا ان کے ساتھ اپنا وعدہ. ومن وانجیناهم, ہم نے چھٹکارا دیا ان کو. ومن نشاء, اور ان سارے لوگوں کو جن کو ہم نے چھٹکارا دلانا چاہا, یعنی مومنوں. وآلکنا المصرفین, اور ہلاک کر دیا ہم نے پڈے بازوں کو. مصرف کا معنی جس کا کوئی لمٹس نہیں ہوتے, وہ ایسا ٹرانسگریسر ہوتا ہے کہ اس نے سارے باؤنڈریز کراس کیے ہوتے ہیں, اس کو مصرف کہتے ہیں. وآلکنا المصرفین, اور ہم نے مشرکین کو ہلاک کر دیا. لقد انزلنا الیکم کتابا, لقد انزلنا, تاکہ ہم نے نازل کر دیا ہے آپ لوگوں کو کتاب. فیہ ذکرکم, اس کتاب کے اندر آپ لوگوں کے لیے ذکر موجود ہے. فیہ ذکرکم, اس کتاب کے اندر آپ لوگوں کے پاس پکا ریمائنڈر موجود ہے. ذکر کا معنی ریمائنڈر موجود ہے کہ اللہ کریم بار بار ان سابقہ اقوام کے عذاب کے قصے ریمائنڈ کرواتا رہتا ہے. ایک صورت میں بیان کر دیتا ہے قوم نوح کے ساتھ یہ کیا, قوم عاد کے ساتھ یہ کیا, سمود کے ساتھ یہ کیا, لوط کے ساتھ یہ کیا, قوم شعیب کے ساتھ یہ کیا, قوم طبع کے ساتھ یہ کیا, فرعونیوں کے ساتھ یہ کیا, بنی اسرائیل کے ساتھ یہ کیا. اللہ کریم فرماتے ہیں بار بار میں ریمائنڈ کروا دیتا. تو یہ بار بار ریمائنڈ سے بھی آپ کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے, آپ میں عقل نہیں, عقل نہیں. تو وہی بات ہے کہ عقل تو تھی, ہدایت. حضرت عمر والی بات یاد رکھنی ہے, حضرت عمر کی بات کہ اس نے کہہ دیا کہ میں نے کھجور کا بنا ہوا خدا کھا لیا, کھجور کا بنا ہوا خدا کہا لیا. تو حضور نے فرمایا ولم تکن عندکم عقول, آپ لوگوں کے کوپڑی میں عقل نہیں تھا. حضرت عمر نے فرمایا کانت عندنا عقول ولیکن لم تکن ہدایہ, عقل تھا جی, ہدایت نہیں. اب یہ لوگ جو میں نے کل بھی کہہ دیا کہ یہ لوگ جو دوڑ رہے ہیں حیوانوں جیسے, اور جن کی زندگی حیوانوں جیسے, ننگے تڑنگے برنک, ماں بہن بیٹی وائف بیٹا باپ, کسی چیز کا کوئی تمیز ہے کوئی تمیز؟ تو یہ زندگی کیسی زندگی حیوانوں کی؟ اب عقل ان کی دیکھیے, پیسے پہ کورنٹ کاٹن پہ اندر گھس رہے ہیں. عقل ان کی دیکھیے, اسکائی لیب پہنچا رہے ہیں اسپیس میں. عقل ان کو دیکھیے, مارس پہ جا رہے ہیں, کائنات کو کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن ہدایت نہیں تو بس حیوان بنے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر کی بات بڑی قیمتی ہے کہ کانت عندنا عقول ولیکن لم تکن ہدایا, عقل تو تھی لیکن. لقد انزلنا الیکم کتابا, تاکید ہم نازل کر چکے ہیں آپ کو کتاب. فیہ ذکرکم, اس کتاب کے اندر آپ لوگوں کے لیے ریمائنڈر موجود ہے. افلا تعقلون, تو کیا آپ لوگ عقل نہیں کر پاتے کہ ذرا سوچ تو لیں؟ آپ لوگ عقل نہیں کر پاتے, ذرا سوچ تو لیں. وکم قسمنا من قریتن, وکم قسمنا, اور بہت سارے ہم نے ہلاک کر دیے تھے. من قریتن, شہر, کیا بہت سارے گاؤں شہر اور قصبے ہم نے ہلاک کر دیے ڈھیر سارے. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور ڈھیر سارے شہر اور گاؤں ہم نے ہلاک کر دیے تھے. کیوں؟ کانت ظالمتن. اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 6 سے. آیت نمبر 6 پہ واپس جائے. وہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ ما آمنت قبلہم من قریۃٍ اہلکناہا, ہم نے ایمان والے لوگوں کو کبھی ہلاک نہیں کیا. ایز عام عذاب, کبھی ہم نے ایمان والے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا. ایز عام عذاب, ہم نے کبھی ایمان والوں کو ہلاک نہیں کیا. اب یہاں اللہ کریم کہ جن کو عمومی انداز سے میں نے ہلاک کیا ان میں ایمان توڑی تھی, ایمان تھا ہی نہیں. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور ڈھیر سارے گاؤں اور شہر ہم نے تباہ کر دیے تھے. کانت ظالمتن, وہ شہر اور وہ گاؤں والے ظالم تھے. وَأَنشَأْنَا بَعْدَا قَوْمًا آخَرِينَ اور ہم نے پیدا کر دیے تھے ان کے بعد دیگر اقوام. ایک کو تباہ کر دیا تو دوسرے قوم کو لے آئے. قوم نوح کو تباہ کر دیا تو قوم عاد کو لے آیا. عاد کو تباہ کر دیا تو قوم سمود کو لے آیا. قوم سمود کو تباہ کر دیا تو لوط والوں کو لے آیا. ان کو ہلاک کر دیا تو شعیب والوں کو لے آیا. شعیب والوں کو ہلاک کر دیا فرعونوں کو لے آیا. فرعونیوں کو ہلاک کر دیا بنی اسرائیل. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا کنٹینیو سلسلہ ہے, دیٹ از اے کانسٹنٹ جاب. وانشانا بادا قومنا خرین اور پیدا کر دیتے ہم نے ان کے بعد دیگر اقوام. فلما حسوا باسنا اور جب بھی ان اقوام نے دیکھ لیا باسنا ہمارا عذاب. اذا هم منها يركضون تو وہ اس عذاب سے يركضون دوڑنے والے تھے. جب بھی عذاب آ جاتی اور عذاب کے نشانات ظاہر ہوتے قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام نے کہہ دیا, میں نے آپ سے کہہ دیا کہ تبوک, مدینہ سے تبوک کی طرف جاتے ہوئے, مدینہ سے تبوک کی طرف جاتے ہوئے ایک ویلی آتی ہے, اس ویلی کو کہتے ہیں حجر ویلی. کیا ویلی؟ حجر ویلی. اور دوسرا نام ہے اس کے وادی احقاف. اس کے دو نام ہیں, حجر ویلی یا احقاف ویلی. اور دو سورتیں اسی نام سے قرآن میں موسوم ہے, ایک سورہ حجر ایک سورہ احقاف. وہاں ان دونوں کا اسپیسیفکلی واقعہ ذکر ہے, وادی حجر اور وادی احقاف. تو وہ اتنے ماہر لوگ تھے کہ انہوں نے پہاڑوں کو کھودتے ہوئے اندر ایسے بنگلے بنائے ہیں اور ایسی کشیدہ کاری وہاں کی ہے کہ انسانی عقل دنگ لے جاتا ہے. انسانی عقل دنگ. آپ نے تو پیٹرا دیکھ لیا ہے, تو پیٹرا دیکھ لیا کلوپترا, تو کلوپترا سیم تھنگ از دیئر ان ان وادی حجر. بس کلوپترا پہ کراس کر دیں. اب کلوپترا آدمی جا کر عقل حیران رہ جاتا ہے کہ نہیں رہا کہ بھائی یہ کیسے لوگ تھے, خدا کے بندے اتنے بڑے بڑے. تو انہوں نے وہ تھیٹر بنائے ہیں, ہزاروں کرسیاں گویا پتھر سے خراش تراش کرتے ہوئے, اور پھر ان پہ جو چیف کی کرسی درمیان میں ہوتی ہر ایک ٹرائب کے چیف کی, اس پر تھرون سا بنا ہوا ہے اور اسے اس انداز سے, اور ہر کرسی پر کشیدہ کاری کی ہوئی ہے. اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ رکھ دیا ہے کہ سارے لوگوں کو تھیٹر پہ وہ ڈرامہ نظر آتا رہا. سو از دیئر ان وادی حجر. جو پیٹرا والے تھے جن سے اصحاب کہف دوڑ پڑے تھے. کون دوڑ پڑے تھے؟ جن کافروں سے اصحاب کہف دوڑ پڑے تھے. سو آر دیئر ان وادی احقاف اینڈ دیٹ از اسٹل دیئر. ابھی آپ جائیں وادی حجر میں دیکھیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا کہ ابھی جب آپ نے یہ معجزہ والی اونٹنی کو شہید کر دیا تو ابھی انتظار کریں, ابھی انتظار کریں. پہلے دن آپ کے چہرے سرخ ہو جائیں گے, دوسرے دن کالے ہو جائیں گے, اور تیسرے دن جب زرد ہو جائیں گے آپ ساروں کے چہرے تو عذاب آ جائے گا. عذاب آ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ عذاب کس انداز سے ہوگا, کس انداز سے ہوگا؟ تو صالح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جبریل امین ود لو آلٹیچیوڈ پرواز کرے گا. جبریل امین لو آلٹیچیوڈ, ایک جیٹ اڑے یہاں گرینڈا ہلز میں, جیٹ ایک جیٹ اڑے اور اس کے سارے انجن وہ آپریٹ کر رہے ہوں آپریٹ, اور وہ لو آلٹیچیوڈ ہمارے آنکھ کے پردے وہ پٹ جائیں گے, لوگ دیوانے ہو جائیں گے. صحیح. اور اس کے پر کتنے ہیں؟ دو. کتنے؟ جیٹ کے کتنے ہیں؟ دو. جبریل امین کے کتنے ہیں؟ 600 پر ہیں اس کے. اور حضور کو جو اپنے باڑی دکھائی, فاذن تصدم بین المشرق والمغرب, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سپیس سارا ڈکا ہوا تھا, سپیس مشرق سے لے کر مغرب تک یہ جبریل کے بدن سے ڈکا ہوا تھا. تو اب وہ جب لو آلٹیچیوڈ پر پرواز کرے اور اس کے سارے انجن صحیح, تبھی تو عبداللہ ابن سوریہ نے حضور سے کہہ دیا کہ آپ کے پاس جبریل وحی لاتا ہے اس لیے ہم ایمان نہیں لا سکتے, اگر میکائیل آتے تو ہم ایمان لاتے. حضور نے فرمایا جبریل کیوں؟ اس نے کہا کہ اس نے تو ہمارے باپ دادوں پر لو آلٹیچیوڈ سے پرواز کر دیا, بیڑا غرق کر دیا سارا. یہ تو لو آلٹیچیوڈ سے پرواز کر جاتا ہے لوگوں کے دل پٹ جاتے ہیں. تو صالح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ لو آلٹیچیوڈ پر پرواز کر جائے گا آپ کے دل پٹ جائیں گے, اوندے منہ گر پڑو گے, اوندے منہ گر پڑو گے. تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک دن جب انہوں نے ایک دوسرے کے چہرے کو صبح کہا, بھائی آپ تو آج سرخ نظر آ رہے ہیں, اس نے کہا آپ بھی سرخ ہیں, صحیح, یہ تو سالے نے جو بات کی شاید وہی ہو رہا ہے. دوسرے دن ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے, بھائی آپ تو آپ کا رنگ بہت کالا ہو گیا, اس نے کہا آپ نے آئینہ دیکھ لیا ہے, آپ کا تو میرے سے بھی کالا ہے. انہوں نے کہا کہ ناؤ وی آر ویری کلوز, بھائی بہت قریب ہیں. تو وہ جو پہاڑوں کے اندر جو ان کے مکانات تھے اسی کے اندر گھس گئے, صحیح, کہ چلو پہاڑ کے گھر کے دانے پر ان کا جو دروازہ تھا وہ بھی پتھر سے بنا ہوا. تو انہوں نے کہا پتھر کے دروازے بن کر لوا ٹچیو والے پرواز کی ساؤنڈ اندر نہیں آئے گی تو بچ جائیں گے. اللہ کریم دوسری جگہ فرماتے وکانو مستبصرین, وہ بڑے فار سائٹڈ لوگ تھے, وہ بڑے فار سائٹڈ لوگ تھے, وہ بڑے پیش بندی کیا کرتے تھے. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر ان کو ہلاک کروانا یہ کوئی مشکل بات تھوڑی تھی میرے لیے, میں تو وہاں بھی ان کو ہلاک کروا دیتا. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں, لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, میں نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ میرا فیصلہ یہ تھا کہ یہ پہاڑوں والے گھروں سے باہر ہوں گے اور جبریل لو آٹیچیوڈ پر پرواز کرے گا اور وہاں مریں گے, تو میں اپنے وعدے کو تو سچا کر کے دکھانا تھا مجھے. تو اللہ کریم پہلے زلزلہ لیا, کیا لیا ہے؟ زلزلہ. اب ایسا زلزلہ آیا پہاڑوں کے اندر کے ایک کا سر یہاں لگتا ہے پتھر کے ساتھ, دوسرے کا یہاں لگتا ہے, صحیح, اور سارے بلیڈنگ ان کی شروع ہو گئی. تو وہ دڑام سے باہر نکلا. جب باہر نکل آئے تو جبریل امین تو تیار وہ رن وے پہ کھڑے تھے, اس نے صحیح, اور بس مسئلہ ہی ختم. اللہ کریم فرماتے میں ایسا کر دیتا. فلما حسوا باسنا, جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارے عذاب کو, عذاب منا, تو ایٹ دی مومنٹ وہ اسی عذاب سے یرکزونا, دوڑ لگا رہے تھے. تو اللہ نے کیا کہہ دیا, لا ترکزو, دوڑ نہ لگائیں, لا ترکزو, دوڑ کی کوشش نہ کیجیے, ورجعو, واپس لوٹ جائیے, الہ ان بنگلوں کی طرف, اترف تم پہ جا آتا شاہ کے زندگی گزار رہے تھے. جو بنگلے آپ نے بنائے ہیں, جو باغات آپ نے بنائے ہیں, جو ڈیولپمنٹ اللہ نے کی آپ لوگوں نے کیے, اللہ نے کہا اب اس شہر سے کہاں دور بھاگ رہے ہیں, واپس اپنے بنگلوں کو واپس لوٹ کے جاؤ. وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ, واپس لوٹ کے جاؤ ان مکانات اور تائیوشات میں, اُتْرِفْتُمْ فِيهِ, جہاں پہ آپ کو ناز و نام کی زندگی دے دی گئی ہے, وَمَسَاكِنِكُمْ, اور اپنے پیلسز میں واپس جائے, لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ, شاید کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے یہ بنگلہ کیسے بنایا. اب اللہ کا یہ ڈرامہ کر رہا ہے, اللہ ان سے ان کا مسئلہ اڑا رہا ہے, کیا آپ اپنے بنگلے میں بیٹھے رہو, اب جبریل امین آنے والا ہے, وہ ایک ایک سے انٹرویو کرے گا. بہت بہترین بنگلہ ہے جی, یہ پلر تو کمال کا پلر ہے جی, اور یہ جو اس کا برآمدہ ہے یہ تو کمال کر دیا ہے کارپینٹر نے یا میسن نے, اور یہ جو آپ نے آرچ بنا دیا ہے یہ تو کمال ہے, اور یہ دروازہ لگا دیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا واپس جاؤ اپنے گھر میں بیٹھو, جبریل نے امانا آنا ہے, اس نے آپ سے انٹرویو کر دیے, سارے گھر آپ گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کہاں جا رہے ہو. یہ اللہ کریم ان کا مذاق تانا دے رہا ہے. قالوا یا ویلنا, انہوں نے اس وقت کہہ دیا, یا ویلنا, ہائے ہلاک ہمارے, انا کنا ظالمین, تحقیق ہم ظلم کرنے والے تھے, فما زالت تلک دعواهم, تو تھا یہی ان کا دعویٰ, دعویٰ مین, فما زالت تلک دعواهم, دعویٰ کا معنی پکار, دعویٰ کا معنی پکار, ان کا چیخ پکار یہ تھا, انا کنا ظالمین, ہائے تباہ ہو گئے, ہمارے جیسے ظالم کوئی اور نہیں تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ وہاں چیختے رہے کہ ہائے ہم ظالم لوگ تھے اپنے کو تباہ, اور کب تک وہ چیختے رہے, جب تک کہ ان کا بیڑا غرق نہیں. فما زالت تلک دعواهم, یہی رہا تھا ان کا پکار اور چیخ, حتی جعلناهم, تا آ کے ہم نے ان کو بنا دیا, حسیدن, کاٹا ہوا, حسیدن, کاٹ, حسید اس فصل کو کہتے ہیں جسے درانتی سے کاٹا جائے, حتی جعلناهم حسیدن, تاکہ ہم نے انہیں بنا دیا حسیدن, کاٹا ہوا, خامدین, خامدین, اور مرا ہوا آگ کے راک کی طرح, اس طرح راک اور ایش ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے انہیں راک کا ڈھیر بنا دیا, ہم نے انہیں راک کا ڈھیر بنا دیا. وما خلقنا السماء والارض, اب ہم نے کہہ دیا تھا کہ سورہ انبیاء کے دعووں میں ایک دعویٰ ہے یا ایک موضوع ہے, اعتراضات کا جواب, شبہات کا جواب, شبہات کا ایک ایک جو دے دیا, اور دوسری بات ہم نے کہا توحید اور اس کے دلائل, توت والی بات, کون سی بات, وما خلقنا السماء والارض, ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان اور زمین کو وما بینہما اور وہ سارے چیزیں جو اس کے درمیان ہیں لاغبین. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم کوئی مووی چلا رہے ہیں. لاغبین کا معنی مووی چلاتے ہوئے ہم نے یہ آسمان جو بنایا, یہ زمین جو بنائی, یہ دریا اور سمندر جو روانہ کیے, یہ فارسٹ اور ماؤنٹینز جو بنائے, حیوان اور پرندے جو بنائے, سارا اور زرخیز زمینیں جو بنائی, انسیکٹس اور حشرات جو بنائے, یہ دنیا جہان کی چیزیں بنائی. اللہ کریم فرماتے ہیں میں کوئی ہالی ووڈ والا ہوں کہ مووی چلا رہا تھا؟ میں کوئی مووی تو نہیں چلا رہا, میں کوئی ڈرامہ بازی تو نہیں کر رہا. اٹ ہیز سرٹن فلاسفیز بیانڈ. یو آر گوئنگ ٹو ایکسپلائٹ اینڈ یوٹیلائز آل دی کائنات آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یو وڈ بی آسک فار ایوری سنگل کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ آپ یہ سانس لے رہے تھے یہ مفت میں لے رہے تھے؟ یہ مفت میں اگر آپ نے اللہ کو فالو کر دیا, آپ نے اللہ کریم کو فالو کر دیا ان یور لائف, سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ will never ask you about your sons and breathing. اللہ سبحانہ و تعالیٰ will never ask you about your food you have taken, about your ration وشرا which you have done in the light of Quran and Sunnah according to Sharia. نہیں پوچھے گا. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں جو ڈسبلیو کرتے ہیں انہی سے تو میں ایک ایک سانس کا پوچھتا رہا ہوں, انہی سے ایک ایک سانس کا پوچھتا رہوں گا, اور جب ایک ایک سانس کا پوچھتا رہوں گا تو ان کے عقل ٹکانے لگ جائیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی سے اللہ کریم کہہ دے گا کہ آپ کو عمل کی بنیاد پر بخش دوں یا میرے فضل کی بنیاد پر. یہ عقیدے کا مسئلہ میں نے بارہا آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے علم کلام کا, کہ اگر آدمی جنت میں چلا جائے یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا, اور اگر آدمی جہنم میں چلا جائے اللہ بچائے تو یہ اللہ کا عدل ہے, یہ اللہ کا عدل ہے. اگر آدمی جہنم میں چلا جائے, اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں ظلم نہ, ہم کسی کے ساتھ زیارت ہی نہیں کرتے, ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرتے. دیٹ از بیسڈ اپان ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, یہ عدل کا تقاضا تھا, تبھی آدمی جہنم چلا گیا. لیکن آدمی جنت چلا گیا تو یہ پھر اللہ کا, ہمارے عبادات کتنے ہوں گے, ہمارے عبادات کتنے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دعا کر رہے تھے تو فرمایا کہ اللہ مادخلنی الجنت بفضلک, خدا عندہ مجھے اپنے مہربانی سے جنت میں لے جائے, مجھے اپنے فضل سے جنت میں لے جائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا انا ندخل جنت بفضل اللہ, ہم جنت میں جائیں گے اللہ کی فضل اور مہربانی کے حوالے سے. حضور نے فرمایا نعم, ہاں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا وہ انت, آپ بھی, یعنی آپ بھی اپنے عمل اور کردار کی وجہ سے نہیں. حضور نے فرمایا وہ انا, میں بھی, میں بھی. اگر اللہ نے اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دی شاید میرا بھی مسئلہ کچھ اور ہو جائے, کیونکہ جتنی ساری نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں تو اگر ایک ایک کا ہمارے اوپر بل بھجوائے, ہم یہ امریکہ میں ایک چھوٹے سے گھر کے بل کے کتنے تنگ ہیں, کہ نہیں یہ پانی کا, یہ گیس کا, یہ بجلی کا, یہ میڈیکل انشورنس, یہ ٹیلی فون بل, یہ گاڑی کا انشورنس, صحیح, یہ انکم ٹیکس والے, یہ ویلتھ ٹیکس والے, یہ فلا پراپرٹی ٹیکس والے, یہ ٹریش والے, یہ سب. اچھا تو بلوں سے, تو اب اگر اللہ کریم نے بھجوا دیا, کیا بھجوا, یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں سائنٹسٹ, یہ 1962 کی یونو کی رپورٹ ہے, 1962 کی یونو کی رپورٹ ہے کہ اس زمانے میں جتنی ساری یہ الیکٹریسٹی اور بجلی پوری دنیا میں ایک گھنٹے میں صرف ہوتی تھی, تو وزن کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں اس کا ویٹ ہے 18 چٹانک, کتنے, یا 13 چٹانک, کتنا, اور بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر بل لوگوں کے بھجوائے جاتے ہیں. ایک سورج سے جو انرجی زمین کو پہنچتی ہے, جو انرجی زمین کو پہنچتی ہے, جو اوزون سے کنٹرول ہوتی ہے, وہاں اضافی, وہاں وہ ابزارب کر دیتا ہے اوزون, اور جو یہاں چھوڑ دیتی ہے, تو ایک گھنٹے میں وزن کے اعتبار سے وہ انرجی 480 من ہے, 480 من. اور اس سے ہم فائدہ لے رہے ہیں, ہمارے گھر کی دیواریں فائدہ, اگر سورج چلا گیا تو یہ ہمارا جو بلڈنگ ہے یہ بوسیدہ ہو کر گر جائے گا, دنیا کا نظام سارا. اس لیے اللہ کریم دنیا کی تباہی کا جو ابتدا شروع کرے گا تو کہاں سے شروع کرے گا, سورج سے, کہ الشمس کورت, جب سورج کالا اور ٹھنڈا پڑ جائے گا, اور جب وہ کالا اور ٹھنڈا پڑ جائے, جب وہ تو مرکز ہے سارے کائنات کے نظام کا, سورج سارے کائنات کے نظام کا, تو اب چاند کا کیا ہو جائے گا, ستاروں کا کیا ہوگا, سیاروں کا کیا ہوگا, سپیس کا کیا ہوگا, زمین کا کیا ہوگا, فرٹیلٹی کا کیا ہوگا, اوشنز کا کیا ہوگا. اللہ کریم فرماتے ہیں ایوریتھنگ از گون. تو پھر آپ وہاں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, جب ستارے ٹوٹ جائیں گے, جب ستارے ٹوٹ, وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور چاند اور سورج کا آگ دوسرے کے ساتھ ایک زبردست ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, اور ایسا پاورفل ایکسیڈنٹ ہوگا. اب کتنی باڈی ہے, سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو زمینیں ہیں, کیا ہماری جو زمین ہے, یہ زمین اپنی سارے چیزوں سمیت 13 لاکھ بار اگر اس طرح زمینیں ہو جائیں تو یہ سورج کے پیٹ میں آسانی سے سما سکتی ہیں. 1300,000 زمینیں along with its forests and oceans and mountains and all these things. تو 13 لاکھ زمینیں اس قسم کی ہو تو سورج کے پیٹ میں آسانی سے چلی جائیں گی. اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو سورج ہے اور ایک ستارہ ہے اس کو کہتے ہیں قطبی ستارہ. کیا کہتے ہیں؟ بڑے ہائٹ پر ہے قطبی ستارہ. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جو جو جو سورج ہے 54,000 سورج اس قسم کی ہو تو وہ قطبی ستارے کے پیٹ میں آسانی سے آ جاتے ہیں. قطبی ستارے کے پیٹ میں 54,000 سورج آسان. اب دیکھیے وہ سورج جب چاند کے ساتھ اس کا ٹکر ہو جائے, دو گاڑیاں آیا ہمارے ٹیم پر خدا بچائے رکھے, دو گاڑیاں چھوٹی چھوٹی موٹر کا ٹیوٹا انہانڈا, ان کی ٹکر ہو جائے تو ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں دڑام. صحیح تو ہمارے بچے کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, دڑام ہو جاتا ہے نا, کہ دروازے شیشے ساؤنڈ پروف شیشے وہ سارے بند رہتے ہیں لیکن کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا. زیادہ سے زیادہ لمبائی کتنی ہے؟ 4 گز. موٹر کی لمبائی کتنی ہوگی؟ یہ 4-5 گز. اور چوڑائی ہاں کوئی 1.5 گز, چلو 2 گز. وہ 2 گز اور 4 گز دو موٹر ہم گھر میں, او ایکسیڈنٹ ہو گیا, خدا خیر کرے خدا. اور جب سورج اور چاند کا ٹکر ہو جائے سورہ قیامہ کے اندر اللہ کہتے ہیں یقول الانسان یومئذ این المفر, انسان پکار اٹھے گا ہائے خدایا غرق ہو, بھاگنے کی جگہ. اللہ کریم فرماتے ہیں کل لا وزر, کوئی دوڑنے کی جگہ نہیں, الی ربک یومئذ المستقر, ٹریک پہ سوار ہو کر اللہ کی طرف جانا ہے. بعض میں آ گئی چوئی صاحب, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کوئی مووی نہیں چلائی. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ مِنْ پَیْدَانِ کی آسمان کو وَالْأَرْضَ اور زمین کو وَمَا بَیْنَهُمَا لَاعِبِينَ, اور وہ سارے چیزیں جو اس کے درمیان ہیں لاعبین, ڈرامہ کرنے کے لیے. ذرا چلے جائیں سورہ آل عمران پر, دیکھ لیا ان فی خلق السماوات والارض 190 ان فی خلق السماوات والارض تاکہ آسمانوں کے پیدا کرنے میں والارض زمین کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیل والنہار اور دن رات کے آنے جانے میں لآیات نشانیاں ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ, اصحاب العقول کے لیے عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی آیات کو پڑھ لیتے اور پھر کہہ دیتے کہ ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها, ہلاک ہے اس آدمی کے لیے جو ان آیات کو پڑھتا ہے اور اللہ کے کائنات میں نظر نہیں دوڑاتا. کہ یو مسٹ تھنک اباؤٹ وٹ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریٹ سچ اے بگ یونیورس, یہ کس لیے بنایا؟ کوئی اللہ نے مووی چلانی تھی؟ کوئی ڈرامہ بازی کرنا تھا؟ اٹ ہیز سرٹن فلاسفیز اینڈ حکمت بی آنڈ. اور آپ ذرا چلے جائیں سورہ البقرہ آیت نمبر 164 آیت نمبر 164 دیکھ لیا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَاكِيكَ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور رات و دن کے آنے جانے میں وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ اور اس شپ میں الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ وہ جو چلتا رہتا ہے اوشن کے اندر, اور کس لیے چلتا ہے شپ؟ بما ينفع الناس تجارت کے ان مالوں کے حوالے سے جو انسانوں کو نفع دے دیتا ہے, وما انزل اللہ من السماء ماء من ماء اور بادلوں سے اترنے والے پانی میں جس کے ذریعے اللہ نے زندہ کر دیا ہے الارض زمین کو بعد موتیا اس کے موت کے بعد فرٹائل بنا دیا, وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور اللہ کریم نے منتشر کر دیا ہے زمین کے اندر اس بارشوں کے حوالے سے انسیکٹس کو اور حیوانات کو, وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ اور ونڈس کے چلانے میں, وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور اسپیس میں دوڑنے والے ان کلاؤڈس کو جسے اللہ چلاتا رہتا ہے اسپیس میں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ساری چیزوں میں لآیات نشانیاں ہیں عبرت کی, لقومی یاقنون اس قوم کے لیے جن کے عقل ٹکانے لگتے ہیں جن کے ہوش ٹکانے لگتے ہیں. تو واپس اپنے سبق پہ, وما خلقنا السماء پیدا نہیں کیا ہم نے آسمان کو والارض اور زمین کو وما بینهما اور وہ سارے چیزیں جو زمین و آسمان کے اندر ہیں لاغبین ڈرامہ کرنے کے لیے بلا فائدہ لو اردنا ان نتخذ لاوا اگر ہم چاہتے کہ ہم ڈرامہ بازی کر دیں اگر ہم چاہتے ان نتخذ لاوا کہ ہم ڈرامہ بازی کر ہالی ووڈ والے ڈرامہ بازی کرتے ہیں ہالی ووڈ والے کیا کرتے ہیں وہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں تو انہوں نے وہاں مصنوعی طور پر کوئی آسمان زمین اور اوشن اور پہاڑ سب کچھ بنا دیا ہے سب کچھ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ڈرامہ بازی کرنا تھا تو کائنات پہ کیوں بنا تھا فرشتے میرے پاس تھے اور وہاں پہ کوئی مووی چلا دیتا لو اردنا ان نتخذ لاوا اگر ہم چاہتے کہ کوئی ڈرامہ کر دے لتخذنا من لدن لا تو ہم کروا دیتے اسے اپنے پاس ہی اتنی بڑی دنیا کو نہ بناتے بس فرشتے میرے پاس تھے اور وہاں پہ کوئی معمولی سا ہالی ووڈ بنا رہتے یہ ساری چیزیں وہاں ہو جاتی ہاں یونیورسل اسٹوڈیو وہاں بنا دیتا لو اردنا ان نتخذ لاوا اگر ہم چاہتے کہ ہم ڈرامہ بازی کر دے لتخذنا من لدن لا تو ہم یونیورسل اسٹوڈیو بنا دیتے اپنے پاس ان کلنا فائلین اگر ہم خام خواہ ڈرامہ کرنے والے تھے نہیں بل نقذف بالحق علی الباطل بلکہ ہم نے اس سارے کائنات کو کسی حکمت کے پیش نظر پیدا فرمایا کہ انسان اس سے فائدہ لے اور ہمارے احکام کو فالو کرے انسان اس سے فائدہ لے اور ہمارے احکام کو فالو کرے سو انسان ول بی آف ٹو کائنڈز دوز ہو آر فالوئنگ دی کمانڈمنٹس اینڈ دوز ہو آر اپوزنگ آر وائلیٹنگ جو وائلیٹ کر رہے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ باطل اور حق کا ان ایگزسٹنس آنا یہ ہمیں مطلوب تھا اور یہ ڈیپینڈ کرتا تھا کائنات والے نظام پر کہ باطل پرست اور حق پرست کب پیدا ہوں گے جب اس قسم کی چیزیں پیدا کریں گے بعد میں پیغمبر بھجوائیں گے بعد میں کچھ فالوور بن جائیں گے کچھ وائلیٹر تو کچھ باطل پرست ہوں گے اور کچھ حق پرست کچھ حق پرست ہوں گے اور کچھ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بل نقذف بالحق بلکہ ہم نقذف بالحق علی الباطل حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں بل نقذف بالحق ہم مار دیتے ہیں حق کو علی الباطل باطل کے اوپر فیدمغہ لہذا حق اور باطل کو زخمی کر دیتا ہے یدمغہ ہاں زخمی کر دیتا ہے شریعت اسلامیہ میں کتاب الدیات حدیث کے اندر ایک چپٹر ہے کتاب الدیات کیا کتاب الدیات بلڈ منی آر ٹو کمپنسیٹ دا وونڈز اینڈ دا زخمز تو اس کے لیے ایک مستقل چپٹر ہے کتاب الدیات تو وہاں پہ مختلف زخموں کا تذکرہ ہوتا ہے امام بونی پر رحمۃ اللہ نے انٹرپریٹ کر دیا ہے کہ زخموں کے مختلف اقسام ہیں ہمارے قانون میں پاکستان میں تو کہتے ہیں بھائی 326 کر دیا 324 کر دیا کہ 307 کر دیا سو تین چیپٹر ہیں تو تین آرٹیکلز ہیں اس کے لیے 324 326 اور 307 بھائی اگر زخم 307 والا ہے تو دین نان بیلیبل اوفینس اس میں ضمانت نہیں ہوتی لیکن 324 326 ہے اور ذرا تکڑا سا وکیل یہ میرے اپنے کورٹ میں 324 اور 26 کے حوالے سے زیادہ شہرت تھی 324 26 کے حوالے سے میری زیادہ شہرت تھی وہاں ہمارے کورٹ میں تو وہ کہہ رہے تھے بھائی قاضی صاحب سے بات کر رہے ہیں 324 26 میں ضمانت جلدی کروا دیتا ہے صحیح میں کچھ کلمات ملمات انہیں کہہ دیتا ہے مجسٹریٹ سے کہہ رہے چلو اٹ از ڈن تو آپ شریعت اسلامیہ میں ایک زخم کو کہتے ہیں دامغہ ایک کو کہتے ہیں ہم اور تیسرے کو کہتے ہیں جائفہ ایک کو کہتے ہیں دامغہ دوسرے کو کہتے ہیں ہم تیسرے کو کہتے ہیں جائفہ اب ہم وہ ہوتا ہے جس سے ہڈی تو بریک ہو جائے ہڈی لیکن ہڈی جس چیز کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اندر مطلب یہ اسکل ہے اسکل اندر دماغ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اسکل تو ٹوٹ گیا ہے لیکن دماغ پر سکریش بھی نہیں آیا جائف یہ اس زخم کو کہتے ہیں جہاں پہ انسان اندر سے ہولو ہے یعنی خالی ہے کوکلا ہے اور وہاں پہ زخم ہو جائے اور زخم اندر تک چلا جائے فار ایگزامپل خدا بچائے یہاں اور اندر تک چلا گیا اسے کہتے ہیں جائفہ اور تیسرا ہوتا ہے دامغہ تو دامغہ وہ زخم جو اگر اسکل پر لگ جائے تو دماغ زخمی ہو جائے اسکل پر لگ جائے تو دماغ اور اگر بون اور ہڈی وہ بریک ہو جائے تو اندر جس چیز کو پروٹیکٹ کر رہا ہے وہ زخمی ہو جائے بات ذہن میں آ رہی ہے صحیح تو اس قسم کا جو زخم ہوتا ہے وہ عموماً ایسا زخم ہوتا ہے کہ آدمی 307 میں ضمانت پر کیوں نہیں کرواتے ضمانت کیوں اس نے کہا کہ زخم اتنا گہرا ہے قانون نے کہہ دیا کہ زخم اتنا گہرا ہے کہ لیٹر آن یہ مر سکتا ہے تو اگر مر گیا اور آدمی کی ضمانت ہو چکی ہے گو ٹو باڑ اور تو در اور شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان ول ریمین دیئر اینڈ نتھنگ ول ہیپن ٹو ہم ہمارے ہاتھوں پٹھان جلدی ہاں یہ لالا کے علاقے کے لالا کے علاقے کے 307 والے جتنے ہیں وہ دوڑ کے چلے جاتے ہیں، 302 والے بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ قریب مامند ایجنسی ہے، 10 میل میں تو مامند ایجنسی ہے، ٹرائبل ایریا ہے، بس وہ 407 سے فوری ڈرائیو کر کے وہاں چھوڑ دیتے ہیں گاڑی، چلا گیا، بس نتھنگ ول ہیپن ٹو ہم، پروٹیکٹڈ، تو دیٹ از پروٹیکٹڈ ایریا، تو پروٹیکٹڈ ایریا میں پھر آپ نہیں جا سکتے، آپ کی پولیس نہیں جا سکتی، وہاں سے اٹھا کے لے آئے، وہاں سے اٹھا کے لے آئے تو لوگ وہاں رہتے رہتے ہیں، لیکن دوسرے بھی تو پٹھان ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی کچی گولیاں تو نہیں کھیلی ہوتی، تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس کا کام وہاں ختم کر دیتے ہیں کہ کیا قانونی جھگڑے کریں گے، اچھا وہاں پہ ایک آدمی گرفتاری ہو جاتی ہے تو پٹھان خفا ہو جاتا ہے، پٹھان خفا ہو کے مصیبت ہو گئی، بدبخت کیوں نہیں گیا ٹرائبل ایریا میں، صحیح، اب آدمی دشمن کے لیے سوچتا ہے کہ ٹرائبل ایریا میں چلا، ٹرائبل ایریا میں چلا کیوں، جیل میں چلا جائے سیف ہو گیا، ہی از پروٹیکٹڈ ناؤ، اور اگر ٹرائبل ایریا میں چلا جائے بس مسئلہ ہی ختم کہ بدلہ لے لیا بار تقدیر، تو یہاں پہ اللہ نے لفظ استعمال کیا فیدمغوہ، کہ حق کو جب ہم اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں تو وہاں جو وونڈ ہو جاتا ہے تو وہ دھامے کا ہوتا ہے، نہ ہامہ ہوتا ہے نہ جائفہ ہوتا ہے، وہ دھامے کا ہوتا ہے کہ لیٹر آن باطل نے سسک سسک کے مرنا ہے، بل نقذف بالحق، بلکہ حق کو اٹھا کر ہم باطل پر دے مارتے ہیں، فیدمغوہ تو وہ اس میں ڈیپ وونڈ پیدا کر دیتا ہے، گہرا زخم پیدا کرتے ہیں، دھامے کا، فَإِذَا هُوَ زَائِقٌ، اور نتیجتاً اس باطل نے مرنا ہوتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور اللہ کریم مشرکین سے کہہ دیتا ہے کہ آپ کے لیے تو ہلاکت ہے، آپ جو کچھ بکواس کرتے ہیں یہ ہلاکت کی طرف آپ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین، اللہ ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا لیل وانا نهار، فالله خیر حافظ و رحمۃ الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 35 سورہ الانبیاء نکالیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس مین لیونگ انٹیٹی، ہر نفس وہ چکھنے والا ہے موت کا، تو یہ تشبیہ ہے، موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے چکھا جا سکتا ہے، نہ وہ کوئی خوراک ہے، نہ کوئی دوائی ہے، نہ کوئی مشروب ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے محاورہ استعمال کر دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ذائقۃ الموت وہ چکھنے والا ہے الموت، موت کا، ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، آزمائش کرتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر، بالشر والخیر مصیبت کے ذریعے، والخیر اور راحت کے ذریعے، فتنہ امتحان کے خاطر، تو ایک معنی یہ ہے کہ جو مصیبت یا راحت آپ کو پہنچ جاتی ہے وہ آپ کے لیے آزمائش ہے، تو اس سے پہلی والی رات میں آپ کو کئی ساری آیات پر لے گیا تھا اس مضمون، اور میں نے کہہ دیا تھا کہ آیت کا دوسرا ترجمہ بھی ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ، ہم آزمائش کرتے ہیں، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، آپ لوگوں پر برے اور صالح اعمال کے ذریعے، فتنتن ٹرائل کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، تو یہ پھر مضمون ہے سورہ ملک کی ایک آیت کی، آپ ذرا سورہ ملک پہ چلے جائیں، 29 پارے کی پہلی سورہ ملک نکلی، تبارک الذی بیدہ الملک، نکالی، تبارک الذی برکت دیندائے، برکت دینے والا ہے اللہ تعالی، وہ اللہ تعالی برکت دینے والا ہے، اللہ تعالی مال میں برکت، حال میں برکت، اور عیال میں برکت، تین چیزوں میں انسان برکتوں کا طالب ہوتا ہے، کہ میرے حال میں برکت ہو، میرے اولاد میں برکت ہو جائے، عیال میں، اور میرے حال میں، میرے مال میں برکت ہو، تو حال میں برکت، مجھے پوزیشن ملے، یہ ہے حال والی برکت، میرے عیال میں برکت، یہ تابع دار اولاد ملے، اور میرے مال میں برکت، پلنٹی آف ڈالرز ملے، تو یہ تین چیزیں، اور اللہ کریم فرماتے ہیں تینوں میں برکت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ، تبارک الذی، برکت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ مال حال اور عیال میں، الذی و اللہ تعالیٰ بیدی، جس کے قبضہ قدرت میں، الملک، مکمل بادشاہی، مکمل بادشاہی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور یہی اللہ تعالیٰ چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، الذی و اللہ تعالیٰ خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا ہے موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائش کریں آپ لوگوں پر ٹرائل کرے آپ لوگوں کے, ٹیسٹ کرے آپ لوگوں کے کہ آپ میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اللہ کریم نے فرمایا موت و حیات کا فلسفہ یہی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک کتاب لکھی ہے فلسفہ موت و حیات, فلسفہ موت و حیات, تو اس میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم کا مضمون کہ اللہ کریم نے زندگی اور موت کیوں پیدا فرمائے, اس لیے کہ ہمیں ٹیسٹ کر, اس لیے کہ ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے. اور جب کسی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو نتیجہ نکلنا اس کا لازمی وہ اثر ہے کہ اس نے نتیجہ دیکھنا ہے, تو وہ نتیجہ ہم موت کے بعد دیکھیں گے. تو موت و حیات یہ فطری تقاضے کیا ہے, فطری تقاضے ہیں. تو واپس اپنے سبق پہ چلے جائیں. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس وہ چکھنے والا ہے الموت, موت کے. ونبلوکم بالشر, اور آزمائش کرتا ہوں میں آپ لوگوں پر, بالشر والخیر, مصیبت اور خیر کے سارے, فتنت الامتحان کے لیے, ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے. ویلینا ترجعون, اور ہمارے پاس آپ کو واپس لایا جائے گا. ویلینا ترجعون, اسے ہم کہتے ہیں وارننگ. کیا کہتے ہیں؟ وارننگ. اچھا تو آپ ٹیسٹ کریں کہاں کہاں سے, کیونکہ اس کے ایک بٹن سے تین چار مختلف جگہوں پر بجھتی ہیں اور مختلف جگہوں پر جلتی ہیں. ترجعون, ویلینا ترجعون, اور پھر ہمارے پاس آپ لوگوں کو لوٹایا جائے گا. وَيَزْهَرَ آكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, جب دیکھ لیتے ہیں آپ کو وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں. اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, تو وہ نہیں بناتے آپ کو مگر مسخرہ. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کافر آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کے ٹٹے اڑاتے ہیں, وہ آپ کے مسخرے اڑاتے ہیں. وَيَزْهَرَ آكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں. يَتَّخِذُونَكَ, وہ بناتے آپ کو حضور مسخرہ اور ٹھٹا. تو کیا کہتے ہیں بطور مسخرہ, وہ کیا کہتے ہیں؟ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ, جب رسول پاک جاتے تھے تو کافر اس طرح مسخرے اڑاتے تھے, یہ ہے وہ جو ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے. یہ جسٹ ٹو ہیوملیٹ, کہ اس آدمی کی حیثیت کیا ہے جو ہمارے معبودوں کی بات پر ذہن میں آ رہی. أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ, آیا یہ وہ بندہ, يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ, جو بیان کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے آپ کے معبودوں کا. وَهُمْ بِذِكْرِ, تو اب دیکھیے ان کے معبودوں کا اگر تذکرہ ہو جائے, ان کے معبودوں کا اگر تذکرہ ہو جائے تو یہ انہیں برا لگتا ہے, یہ انہیں برا لگتا ہے. میں ذرا آپ کو ایک جگہ پہ لے چلوں کہ کس طرح برا لگتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, اور جب بیان کیا جاتا ہے اللہ تعالی کا اکیلے, کہ اللہ ایک, اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا جاتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, جب بیان کیا جاتا